بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے جو ہے 90 دن 9th ڈے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز آج جو ہے چند باتیں آپ تمام کے سامنے جو ہے طلاق وجوہات اور حل طلاق کازز اینڈ کیور کہ وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہوگا کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے جب ایسا ہی کوئی عنوان رکھا جاتا ہے جس چیز کو شریعت نے ناپسند کیا یا ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی عمر جس کے نکاح ابھی ہوئے نہیں تو طلاق تو بہرحال ایک دور کی چیز ہے تو بہت ساری باتیں ذہن میں لوگوں کی آتی ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی تو بہت سے لوگوں کا نکاح ہی نہیں ہوا جو آپ کو سماعت فرما رہے ہیں اور آپ ان کو بتا رہے طلاق وجوہات اور حل یہ کون سی بات ہوئی یا دوسرا جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق تو اتنی بری چیز ہے پھر اس کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے جب ہوں گا دیکھا جائے گا جب لوگ کر لیں گے تو یاد رکھیں یہی مسئلہ تو تھا یہ وجہ تو تھی کہ آج تک نہ نکاح اس کے مسائل جانے نہ طلاق اور اس کے مسائل نہ وجوہات جانی نہ اس کے حل سیکھنے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح بھی کر دیا تو نہ سمجھی میں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور طلاق بھی دی تو نہ سمجھی میں پتہ نہیں چلا کیا اس سے ہوا اور خبریں تو ایسی آتی ہے بہرحال اللہ رحم کرے کہ کسی کا نکاح ہوتا ہے اور 2 دن بعد طلاق کسی کے 3 دن بعد طلاق کسی کے 10 دن بعد طلاق کسی کے سال بھر میں طلاق کسی کی اولاد سے پہلے طلاق کسی کی طلاق کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پانی نہیں پلاتی بیوی لا کر کپڑے نہیں دھوئی شوہر کی ایک بار فلاں چیز کہا تھا اٹھا کے رکھ دو نہیں رکھ پائی بیل کا بٹن چالو نہیں کر سکی تو طلاق فلاں مسئلہ ہو تو طلاق اور مطلب ایسی وجوہات ایسی باتیں سامنے آ رہی ہے تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک انسان کسی عمل سے پہلے اس عمل کا کرنے کو سیکھے اور یہ بار بار میں کہتا ہوں اور مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ایک کار خریدنا چاہتا ہے تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو کار خریدنے سے پہلے اس کو سیکھتا ہے اور بیوقوف انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی گاڑی لا لیتا ہے اور پھر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے جسے بہت سارے نقصانات اپنی گاڑی کو کر لیتا ہے لیکن اگر وہ گاڑی کو خریدنے سے پہلے سیکھ لے تو چلانے میں بھی آسانی ہوتی ہے گاڑی کو نقصان بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح ایک انسان نکاح سے پہلے نکاح کے بارے میں تمام مسائل سیکھ لے اسی طرح نکاح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ طلاق کے مسائل بھی سیکھے جائے ٹھیک اس لیے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو انسان پسند نہیں کرتا ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک حلال چیز ہے بحالت مجبوری دی جا سکتی ہے بحالت مجبوری دی جا سکتی ہے تو لہٰذا اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے ورنہ لا علمی میں جو کچھ مسائل بہرحال پیدا ہو رہے ہیں اور جس طرح کے طلاقوں کے واقعات اور طلاق دینے کی جو شرح ہے جس کو کہیں گے پرسنٹیج ہو رہا ہے جو فیصد میں طلاقیں دی جا رہی ہے جتنے رفتار سے لوگ جو نکاح کر رہے ہیں اسی رفتار سے طلاقوں کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ نوجوان ان کے نکاح سے پہلے اور امت مسلمہ اپنے بچوں کو یہ تربیت میں شامل کرے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو جہاں اسے نکاح کے مسائل سکھائے جائے وہیں اسے طلاق کے مسائل بھی سکھائے جائے تاکہ جہاں اسے یہ پتا چلے کہ نکاح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے وہیں اسے یہ پتا چلے کہ اگر اس نکاح کو ختم کرنا پڑے اللہ نہ کرے لیکن ختم کرنا پڑے تو ختم کرنے کا طریقہ بھی اسے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے, ہے نا. جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ ایک انسان اس سے پہلے کہ کسی گاڑی یا کسی موٹر کو چالو کرنا سیکھے, میں کہوں گا اس کو بند کرنا اول سیکھ لینا. اس لیے کہ چالو تو پتہ نہیں کچھ بٹن دبانے سے ہو جائیں گی, لیکن بند ہونا سب سے اصل ہے اگر چالو ہو جائے تو. لہٰذا اگر نکاح کو انسان کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح کا خاتمہ طلاق ہوتا ہے, یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان اسے کھیل سمجھے. لیکن کبھی مجبوریاں ہوتی, شرعی ضرورتیں ہوتی ہے تو دینا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر نکاح کے کٹ میں طلاق کی بھی چیزیں شامل کر دی جائے تاکہ انسان جہاں نکاح کے مسائل سیکھے, نکاح کی اہمیت سیکھ رہا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیسے اور کیسے نہیں, کیا حلال اور کیا حرام ہے سیکھ رہا ہے, اور اولاد کی پیدائش اور تمام چیزیں سیکھ رہا ہے, وہیں وہ یہ بھی سیکھ لے کہ اگر اس کو توڑنا نہ پڑے, اللہ نہ کرے, لیکن ایسے حالات اگر آ جائے تو اس کے لیے بھی شریعت کی رہنمائی کے تحت ہو. ورنہ نکاح تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے سنت کے مطابق, ہر بار تو نہیں ہو رہا لیکن کبھی ہو جاتا ہے, لیکن طلاق کا معاملہ تو ہے کہ اکثر فتنے, فساد, لڑائی, جھگڑے, خاندانی جھگڑے, قبائلی جھگڑے اور ایسے جھگڑوں پہ جو اس کا معاملہ بہرحال ختم ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ انتہائی ضروری ہے کہ طلاق کے بارے میں ہم سیکھیں. آج ان شاء اللہ جو میرا عنوان ہوگا طلاق وجوہات حل حصہ اول, اس کے اندر میں آپ کے سامنے ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ طلاق کی وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کس طرح سے کیا جائے, یاد رکھیں ٹھیک ہے, کہ ہم کیسے حل کریں اس کا تاکہ وہ طلاق کے مرحلوں تک ہی نہ پہنچا جائے معاملہ. تو اس سے پہلے کہ طلاق کے وجوہات کیا ہے, میں آپ کے سامنے اس کے حل پہلے رکھوں گا تاکہ طلاق ہو ہی نہ, طلاق تک بات پہنچے ہی نہ, تو پہلے حل رکھوں گا اور بعد میں وجوہات رکھوں گا انشاءاللہ. حل پہلے رکھنے کی وجہ کیا ہے, تاکہ خوشگوار زندگی انسان جیے, ایک اچھی زندگی انسان جیے, اور جب خوشگوار زندگی ناممکن ہو, شریعت کے مطابق چلنا ناممکن ہو نکاح میں رہ کر, تو الگ ہو جانا بہرحال شرعی حل ہوں گا. پھر جب دو لوگ نکاح میں رہ کر شریعت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے تو شریعت کہتی بہتر ہے پھر وہ ایک دوسرے کے نکاح سے نکل جائے. تو ہم پہلے, میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹس وہ نکات رکھوں گا کہ طلاق تک نوبت آ ہی نہ, طلاق تک بات پہنچے ہی نہ, اور اگر پہنچتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ رکھوں گا. لیکن آج کے حد تک ہم جو باتیں دیکھیں گے وہ یہ طلاق وجوہات الحل حصہ اول کے اندر, کہ طلاق نہ ہو اس کے لیے خوشگوار زندگی کے اصول, جس کو میں عام زبان میں کہوں گا شادی شدہ زندگی کے سنہرے کچھ اصول رکھنے کی کوشش کروں گا, تاکہ ان اصولوں پہ عمل ہو تو انشاءاللہ عزیز طلاق تک بات پہنچیں گی نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر پہنچتی ہے تو پھر طریقہ کار بھی انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے, دونوں ہی باتیں دیکھیں گے تاکہ ہر کام اچھے سے ہو. اللہ رب العزت نے اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہمیں دیا ہے جو دین مکمل ہے, جو ہر چیز کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے, زندگی کے ہر شعبے کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے, چھوٹی سی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور جس نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جس نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا وہ دین یہ نہ بتائے کہ اگر اس آدھے دین کو اگر آگے نہ بڑھانا ہو, نکاح کو باقی نہ رکھنا ہو, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو جہاں اسلام نے نکاح کا مکمل طریقہ بتایا وہیں اسلام نے طلاق کا مکمل طریقہ بتایا. ورنہ ہوتا یہ کہ لوگ نکاح کے اندر تو اسٹیپس فالو کرتے ہیں اور طلاق کا جب معاملہ آتا ہے تو بس ایک جھٹکے میں جو اس کو موقع دیا گیا تھا کہ تین مرحلوں میں اس کو استعمال کرے, بس ایک چھٹکے میں وہ تین الفاظ ادا کر دیتا ہے, بس طلاق طلاق اور طلاق, اور معاملے کو ختم کر دیتا ہے. کیا اتنا آسان ہے واقعی میں طلاق؟ کیا ہماری طلاقوں کے وجہ سے ہم کیا غیر مسلم کو ہم پر ہنسنے کا موقع دیں گے دنیا کو؟ آج ہماری طلاق ایک ایسا موضوع بن چکا ہے کہ دنیا اور سارا میڈیا ہم پر ہنس رہا ہے. کسی کہنے والے نے جو ہے یوں کہا کہ مسلمانوں کی طلاق کا تو حال اور معاملہ یہ ہو گیا, 1-2-3 سیٹس یو فری, بس کہہ دیا تین طلاق طلاق طلاق اور معاملہ ختم ہو گیا. کیا واقعی میں اسلام میں طلاق ایسی چیز ہے کہ بس کسی خاتون کو جو تمام چیزیں چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر میرے نکاح میں شامل ہوئی اور بس ایک جھٹکے میں نے طلاق طلاق طلاق اور کہہ دیا اور تمام معاملات تمام رشتے بنا سوچے سمجھے کہ بچوں پر کیا اثر ہوں گا, سماج پر کیا اثر ہوں گا, معاشرے پر کیا اثر ہوں گا, اس عورت کا کیا ہوں گا, بس دے دیا. اور ہم خود موقع دے رہے ہیں لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا, ہم خود ایک دین مکمل کے حامل ہونے کے باوجود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ بتائے کہ ہم میں نقص ہے. جبکہ یاد رکھیے امت مسلمہ میں نقص ہو سکتا ہے, اس دین اور شریعت میں نقص نہیں. تو اس دین نے جہاں نکاح کا مکمل طریقہ بتایا وہیں طلاق کا مکمل طریقہ بتایا کہ کس طرح سے اس کو دیا جائے. جس اسلام نے نکاح کو اتنی اہمیت دی ہے وہیں اس نے طلاق کو, جو ایک برا عمل ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن بتایا اگر دینا ہی پڑے تو مسلمان اس کو کیسے دے. اس سے پہلے کہ میں طلاق کی وجوہات آپ کے سامنے رکھوں میں کچھ باتیں حل کی طرف رکھتا ہوں. پہلے اور یاد رکھیے جب میں حل کے طرف نکات رکھوں گا کہ یہ حل ہے یہ حل ہے یہ حل ہے, تو ایک بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھنا کہ اس کے مخالف کام کریں گے تو وجوہات وجوہات وجوہات. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب میں طلاق نہ ہو اس کے لیے خوشگوار زندگی کے اصول بیان کروں گا تو آپ یہ بات سمجھ جانا اس کے الٹ جو ہے وہ طلاق کے وجوہات بن جائیں گا, اور اگر یہ کریں گے تو طلاق نہیں ہوں گی. لیکن انشاءاللہ میں آخر میں وجوہات الگ سے بھی رکھوں گا جو خاص وجوہات ہیں. تو طلاق کے جو حل جو میں رکھ رہا ہوں یہ وہ خاص حل ہے جو کرنے سے طلاق ہو ہی نہ, اس کے بعد میں خاص وجوہات رکھوں گا, لیکن یہ حل کے الٹ بھی جو باتیں آئیں گی وہ بھی طلاق کی وجوہات میں شامل رہیں گی. یاد رکھیے, تو اس پر جو ہے سامعین جو ہے غور کرے, سننے والے جو ہے اس پر جو ہے غور کرے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا کرنا, ان کے الفت میں ان کی محبت میں درار ڈالنا, ان دونوں کو الگ کرنا, یہ شیطان کی ایک محبوب ترین عمل میں سے ایک عمل ہے. اس لیے کہ جب دو بھائی لڑ لیتے ہیں تو دو بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے, جب دو بہنیں لڑ لیتی ہیں دو بہنوں کا اختلاف, دو عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے, جب بہن بھائی لڑ لیتے ہیں تو دو بہن بھائی کا اختلاف ہوتا ہے, جب ماں باپ اور بچوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو یہ ماں باپ اور بچوں کا اختلاف ہے, لیکن جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے جس سے طلاق ہوتی ہے تو یہ دو خاندانوں کا اختلاف ہوتا ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان کو مومن کو بڑے فتنے میں نہ ڈالے؟ تو جو طلاق ہے, خاندانوں کی رنجشیں ہیں, یہ شیطان کا ایک مرغوب عمل ہے. یاد رکھیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہ شیطان اس چیز کو پسند کرتا ہے یوں فرماتا ہے, صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا ابلیس کا تخت جو ہے پانی پر اس نے رکھا ہے, ابلیس کا بھی ایک تخت ہے جو اس نے پانی پر رکھا ہے, اور جو شیاطین اس نے چھوڑ رکھے ہیں, اس کے چیلے اس کے ماننے والے جو دنیا میں جاتے ہیں فتنے فساد کرتے ہیں, وہ روز آ کر حدیث میں آتا ہے رپورٹنگ کرتے ہیں اس کو, آج ایسا ہوا آج ایسا ہوا ایسا کیا. تو جب کوئی شیطان آتا اور کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں کے ساتھ یوں کیا, تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی فتنہ نہیں کیا. جب ایک شیطان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا, اس حد تک پڑا رہا کہ میں نے دونوں میں تفرقہ ڈال دیا, دونوں کو الگ کر دیا, تو شیطان اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور بٹھاتا ہے, تھپ تھپاتا اور کہتا ہے تو نے کچھ کام کیا, تو نے کچھ کارنامہ انجام دیا آج. اس لیے کہ کوئی شیطان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کو لڑا دیا, دو بھائی کو لڑا دیا, تو دو بھائیوں کا اختلاف ہے مل جائیں گے, اور دو پرسن کا اختلاف ہے, دو شخصوں کا اختلاف. لیکن جب ایک شیطان پڑا رہا دو خاندانوں کے بیچ میں, دو میاں بیوی کے بیچ میں جو دو خاندان ہیں, اور اس کے بعد اس نے میاں اور بیوی کو الگ کر دیا, در حقیقت اس نے دو خاندانوں میں اختلاف کیا, تو شیطان اس کو اپنے بازو بٹھاتا اور کہتا ہے تو نے کچھ خوب کارنامہ انجام دیا, اور باقی سے کہتا ہے تم نے آج کچھ بھی نہیں کیا, تم نے آج کچھ بھی نہیں کیا. تو جو طلاق ہے یہ شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے, اس لیے کہ وہ تھپ تھپا رہا ہے اپنے چیلوں کو جو طلاق تک معاملے کو پہنچا رہے, جو طلاق تک کی نوبت لا رہے ہیں ان سے وہ خوش ہو رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق دلوانا یا طلاق کرانا میاں بیوی میں شیطان کا ایک مرغوب پسندیدہ عمل ہے. تو میاں اور بیوی اس معاملے میں بہت متوجہ ہو, اور ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے اس رائٹ کو استعمال نہ کریں جس کو ہم جو ہے طلاق کہتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ میاں بیوی جو ہے اپنی شادی شدہ زندگی کو جو ہے خوشگوار گزارے, اپنے رشتوں کو استوار کرے, اپنے تعلقات کو مضبوط قائم رکھے, جس کے لیے انشاءاللہ عزیز میں جو ہے چند باتیں آپ کو جو ہے بتانے کی بہرحال آج کوشش کروں گا. اور جب وہ اپنے رشتے کو میاں بیوی مضبوط رکھتے ہیں, استوار کرتے ہیں, مضبوط رکھتے ہیں, تو در حقیقت وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان کو رسوا کرتے ہیں. اور جب وہ اپنے رشتے کو استوار نہیں کرتے تو وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں اور جو ہے رحمان کو ناراض کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے اس کا پہلے حل آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں جس انداز سے طلاقیں ہو رہی ہے, اگر انشاءاللہ ان وجوہات پر عمل ہو تو بہت سارے فائدے ہمیں ہو سکتے ہیں اگر اس حل کو پہلے منایا جائے. اب آئیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے, یاد رکھیے اس میں دو بیسک انگریڈینٹس ہیں, دو بنیادی چیزیں ہیں, اگر دونوں میں سے ایک بھی ختم ہو جائے نا تو یہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, پہلا ہے محبت اور الفت, یہ میاں بیوی کے رشتے کی سب سے مضبوط اساس ہے, سب سے مضبوط بنیاد ہے جس پر رشتہ پورا ٹکا ہوا ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اعتماد, بھروسہ. تو یہ دو چیزوں کو میاں بیوی ہمیشہ ذہن میں رکھے, کبھی محبت میں کمی نہ آئے اور کبھی اعتماد میں کمی نہ آئے. محبت باقی رہے اور اعتماد نہ رہا تو شوہر بیوی کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن نہ اپنا بینک بیلنس بتاتا ہے, نہ اپنے لاکر کی کیز اس کے پاس رکھتا ہے, نہ اس پر اعتماد کرتا ہے, نہ اسے کوئی چیز بتاتا, پھر بیوی پریشان ہوتی ہے اور پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اگر بیوی جو ہے اعتماد والی ہو لیکن محبت نہ کرتی ہو تو مسئلہ یہ ہوگا, شوہر اعتماد کرتا ہے محبت کا معاملہ کسی اور سے شروع کر دیتا ہے پھر. تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہے, بہ ایک وقت کی محبت بھی ہو اور اعتماد بھی ہو, کبھی محبت کم مت ہونے دیجئے، کبھی اعتماد جو ہے بھروسے میں کمی مت آنے دیجئے، اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی چیز کم ہو گئی نا تو یہ رشتہ کولیپس ہو جاتا ہے، یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے دھیرے دھیرے اسے لیکن ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلی چیز جو حل کی طرف ہم جائیں گے کہ طلاق کی طرف ہوئی نا اور زندگی ایک زندگی جینے کی سنہرے اصول تاکہ میاں بیوی میں وہ رشتے میں خرابی نہ آئے، اس میں پہلا جو معاملہ ہوں گا، پہلی چیز جو ہوں گی وہ یہ ہے کہ جب انسان نکاح کا ارادہ کرے تو دیندار بیوی کا اور دیندار شوہر کا انتخاب کرے یا دیندار بہو کا اور دیندار داماد کا انتخاب کیا جائے۔ جو بیسک چیز ہے اگر ہم چاہتے ہیں طلاق کی در کم ہو، رشتہ قائم ہو، استوار ہو، محبت ہو، انسیت ہو، اعتماد ہو، تو بنیادی چیز ہے کہ سب سے پہلے دینداری کی بنیاد پر ہمارا نکاح ہو، دینداری سب سے بیسک چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر لڑکی کا انتخاب بھی ہے تو دینداری پر، لڑکے کا انتخاب بھی ہے تو دینداری پر، بہو کا انتخاب بھی ہے تو دینداری پر، داماد کا انتخاب بھی ہے تو دینداری کو ہم بیس بنائیں۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت یوں کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا لوگ عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پہلا فرمایا کہا کہ اس کے مال کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، ولی مال، یہاں لوگ مال کی وجہ سے کرتے ہیں، پہلی وجہ جو انسانوں کی ہوتی ہے کسی سے نکاح کرنے کی وہ مال ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا اور فرمایا ولی حسبہا، کہ اس کے خاندان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہا ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو پسند کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا ولی دینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو۔ تو یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے دینداری ہمارے لازم ہے، دیندار لڑکی، دیندار لڑکا، دیندار بہو، دیندار داماد، تو ایک دیندار معاشرہ بنے گا۔ اس لیے کہ جب دو دیندار لوگ ملیں گے تو دیندار نسلیں آگے چلیں گی، اور دو جب بے دین لوگ ملیں گے تو پھر کیا ہوں ہم سب جانتے ہیں۔ تو دینداری کو ڈیمانڈ میں ڈالی، یاد رکھیں۔ ہمارے نکاح جو ہوتے ہیں اس کی وجوہات ہی سب سے پہلے غلط ہوتی ہے۔ ہم جو ہے مالداری کو بنیاد بناتے ہیں کہ کتنا جہیز ملے گا، کتنا ہنڈا ملے گا، کتنا جوڑا اور گھوڑا ملے گا، اور کتنا خاطر اور توازو ہوں گی، اور کتنا سسر نے کما رکھا ہے، پورے مال پہ نظر رکھ کے نکاح کیا جا رہا ہے۔ دوسرا فرما والی حسب ہی، خاندان کی بنیاد پہ لوگ نکاح کرتے ہیں۔ آج بہت سے نکاح ہوتے ہیں دینداری کو دیکھا نہیں جاتا، خاندان بس، اونچا خاندان۔ ارے بھائی دینداری کا کیا، دینداری دیکھی جائیں گی، پہلے خاندان اصل ہے۔ تیسرا فرماتے خوبصورتی، اور خوبصورتی تو میں سمجھتا ہوں آج مالداری سے بھی اول ہو گیا ہے۔ خوبصورت لڑکی ہونا، خوبصورت ہر کسی، خوبصورت لڑکی ہونا، خوبصورتی کیا کسی کو نہیں پتا لیکن سب کو خوبصورت لڑکی چاہیے، خوبصورتی کا کوئی شرعی اصول نہیں پتا لیکن خوبصورت سب کو چاہیے۔ اور چوتھا فرمایا والی دین، یہاں سب سے کم لوگ ترجیح دیتے ہیں دین کو، جبکہ ہونا چاہیے سب سے اول ہو دینداری۔ اور کہا ہے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو لازم جانو، تم دینداری کو لازم جانو۔ تو دینداری ہمارے لیے سب سے بیس ہے۔ جب رشتہ دینداری پر ہوں گا تو انشاءاللہ معاملات آگے جو ہے سب درست ہوں گے، لیکن جب دینداری نہیں ہوں گی تو معاملہ پھر جو ہے بگڑ جائے گا۔ اسی دینداری کے ساتھ انسان جب نکاح طے کرے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، یاد رکھے۔ جہاں ہم نے دینداری دیکھ لی ایک لڑکی کی اور ایک لڑکے کی، ایک بہو اور داماد جو پسند کر رہے ہیں، وہیں اس لڑکے یا لڑکی کو لڑکا بتا دیا جائے یا لڑکے کو لڑکی بتا دی جائے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا انظر الیہا، کہ تو اسے دیکھ لے، یہ زیادہ امکان ہے کہ نکاح لمبے وقت تک تیرا باقی رہے گا، دیکھ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ ہوتا یوں ہے کہ اگر گھر کے صرف بڑے دیکھ لے اور جس کو اس کے ساتھ رہنا اس کو نہ بتایا جائے، اور وہ اس روز اپنی بیوی کو دیکھے جس روز وہ پہلی بار شادی کے بعد ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب تک کوئی چوائس بچی نہیں اس کے ساتھ نہ کہنے کی، تو بتا دیا جائے۔ ایک مہاجر صحابی نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اللہ کے رسول میں نے نکاح طے کیا ہے ایک انصاری عورت سے، انصاریہ سے، تو آپ نے کہا اسے دیکھ لیتا یہ زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لیتا تو بہتر ہوتا، ورنہ تو نہ دیکھیں گا رشتہ ہو جائیں گا اور بعد میں کہیں گا یہ میں نے پہلے دیکھا ہوتا تو تیرے سے نکاح نہیں کرنا۔ تو کہا دیکھ لیا کرو، دیکھنا یہ بہت اچھا ہے، یہ نکاح کو باقی رکھنے کے انٹرسٹ میں بہت فائدے مند چیز ہے کہ نکاح جو ہے یہ مضبوط رہے گا اور باقی رہے گا، تو دیکھنا چاہیے۔ تو لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، اپنے محرم کی موجودگی میں لڑکی یہ کام کر سکتی ہے، یاد رکھیے محرم کی موجودگی میں۔ ہمارے پاس لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا دکھایا تو جاتا ہے لیکن پورے خاندان کے سامنے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لڑکے کا چچا، ماموں، تایا، پھپا، خالو، ابا، پورے رشتے دار سب کے سامنے لڑکی کو لایا جا رہا ہے، جیسا فیشن شو چل رہا ہے کوئی، اور وہاں لڑکے کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہاں کیا دیکھیں گا، اس لیے کہ سب کی نظر تو لڑکے پہ گڑی ہوئی، ابھی کیا دیکھتا ہے وہ، کہاں سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ شرمندہ ہو کے بس نیچے بیٹھا رہتا ہے، اور بعد میں سب تمام لوگ تعریف کر رہے کہ خوب لڑکی ہے بھائی، بھتیجے زبردست، بھائی بول رہا بھیا زبردست، اور وہ بولتا کائے کا زبردست، میرے کو دیکھنے نہیں دی تم لوگوں نے، بس تم سب میرے کو گھور رہے تھے، میں دیکھ نہیں پایا۔ تو اکیلے میں اس کے محرم کے ساتھ لڑکی کے اگر وہ دیکھ لے तो कोई हर्ज नहीं। लड़की वाले बहुत सी बार सवाल करते, लड़की कब लड़के को देखे? अब इसके लिए कोई दो रसम तो नहीं होगा, लड़की को देखने का रसम, लड़के को देखने का रसम। जब लड़का लड़की को देखता है तभी लड़की भी लड़के को देख सकती है, और दोनों रिजेक्ट कर सकते एक दूसरे को। तो बहरहाल ये बड़ी अहम चीज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दी। वरना जब दीनदारी को बुनियाद नहीं बनाया जाता और दिखाया नहीं जाता, बहुत सी बार निकाह टूटने की बहरहाल ये वजूहात बन जाती है। तो मजबूत निकाह के लिए, जिंदगी के सुनहरे उसूलों के लिए, ताकि जिंदगी अच्छे से गुजरे, ये काम जरूर कीजिए कि दीनदारी को सबसे अव्वल और लड़की को जो बहरहाल देखा जाए, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार बीवी की हमें बताते हुए फरमा रखा, हकीम की रिवायत आपने फरमाया, जिसे अल्लाह ने नेक बीवी दे दी तो इसकी तो अल्लाह ने आधे दीन में मदद कर दी, अब उसे चाहिए कि आधे दीन में जो है वो अपनी कोशिश करे। जिसे अल्लाह ने नेक बीवी दे दी, अल्लाह ने तो उसे आधे दीन में मदद कर दी उसकी, अब बाकी आधे दीन के लिए बहरहाल वो फिक्रमंद रहे या उसके बारे में सोचे। दूसरा उसूल जो निकाह को बाकी रखने का, मजबूत रखने का वो जो बनेगा वो ये है कि औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने खाविंद की खिदमत करे। निकाह हो गया, औरत के लिए जरूरी है अपने खाविंद की खिदमत करे। एक गलत बात जो हमारे समाज में औरतों में आ चुकी है, ये पता नहीं कहां से आ चुकी है, वो ये है, एक गलत फहमी ये है कि औरतें ये समझती हैं कि जब उनका निकाह होता है जिस शौहर से तो उस घर के अंदर या उस शौहर के लिए वो कोई खिदमत नहीं करेंगी, मुकम्मल तौर से वो आजाद है और जो कुछ करना है उसके शौहर को करना है। इसलिए कि बस मेरा निकाह आपसे हुआ, निकाह हो गया, मैं औलाद आपकी बच्चे पैदा कर रही हूँ, आपकी नफ्सियाती नफसानी तस्कीन पर आपको दे रही हूँ, तो लिहाजा मेरा मामला खत्म हुआ। तो याद रखिए, बिल्कुल गलत बात है। ये औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने खाविंद की खिदमत करे, अपने शौहर की खिदमत करे, याद रखिए, ठीक है। लेकिन खिदमत का मतलब ये नहीं कि शौहर उसको घसा कर ले, माना यह है कि औरत पर वाजिब है वो कोशिश करे जितना हो सकता है, जो माशरे का उसूल और आम चलन है, उतनी खिदमत अपनी बीवी की, अपने शौहर की जो जरूर भी जरूर, और अपने शौहर के रिश्तेदारों के अगर साथ रहते तो खिदमत करे। वरना गलतफहमी होती कि हमारे लिए कोई खिदमत नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगी। तो आइए, सहाबियात हमारे लिए उसवा नमूना है। क्या सहाबियात जो दीन को सबसे ज्यादा समझती थी, उनमें से किसी एक का भी कौल ऐसा मौजूद है कि हम, मेरा निकाह फला से हुआ और मैंने उसे कह दिया कि मेरी तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे बच्चों की परवरिश करूंगी, बाकी सब काम तुम्हारा है? नहीं। याद रखिए, हम सहाबियत के वाकयात देते, उम्मातुल मोमिनीन के वाकयात लीजिए। उम्मातुल मोमिनीन अपने घर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमतें करती थी। सहाबियत के वाकयात लीजिए, सहाबियत खिदमत करती थी। खुद फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर थी, बेटी थी, आपके बारे में आता है कि आप कुएं से पानी निकालती और आटे को चक्की में पीसती, जिसकी वजह से आपके बगल में बागरे आ गए थे, गाठे आ गई थी। एक मरतबा अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ऐ फातिमा, जो है फला जंग के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुलाम आए हैं, जाकर एक गुलाम अपने लिए मांग लो। जब वो पहुंची और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम करने से जो मुझे बागरे आ गए, गाठे आ गई है, पानी निकालती हूँ, आटा पीसती हूँ, इतने काम करने होते हैं, तो क्या एक गुलाम आप दे देंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था अपने खानदान वालों को देने में सबसे आखिर और लेने में सबसे अव्वल आप करते थे। आपने कहा तेरे लिए बेहतर है मेरी बेटी कि तू जो है हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहे, ये गुलाम आजाद करने ज्यादा बेहतर है, और आपने गुलाम ना दिया। इस हदीस से पता चला फातिमा रजी अल्लाह अन्हा खिदमत कर रही थी, ये थोड़ी कर रही थी अली रजी अल्लाह अन्हा से कि देखो भाई मेरा तो निकाह हो गया, अब बाकी काम तुम्हारा जिम्मा है। हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि हमारी वालिदा जब हम छोटे थे तो हमें तैयार करती, हमारे कपड़े धोती, वालिद के कपड़े धोती, घर की झाड़ू लगाती, कुएं से पानी सींच कर लाती, आटा पीसती और खाना बनाकर हमारे वालिद की खिदमत करती। ये क्या है? ये क्या है? ये जन्नत की खातून की ये सरदार है, और अगर ये अपने शौहर की खिदमत करती है तो कौन सी औरत बोल सकती है कि मुझ पर खुद खिदमत जो शौहर की वाजिब नहीं। आइए एक और वाकया लीजिए, कुरान से मैं एक वाकया सुनाता हूँ। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो गेस्ट आए, दो मेहमान आए, आपने मेहमानों के लिए कुछ तैयारी की और अल्लाह ने फरमाया फरागा इला अहलीही कहा बी इजलिन समीन। वाकया यूं चलता है कि दो लोग जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, वो फरिश्ते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे आप। अल्लाह ने फरमाया फरागा इला अहलीही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ही ये लोग आए मेहमान, तो इनकी मेहमान नवाजी के लिए अपनी अहल के तरफ गए, अपनी बीवी की तरफ गए और एक मोटा ताजा बछड़ा उन मेहमानों के लिए तैयार किया। तो वो अपने बीवी के पास गए और बीवी के पास जाने के बाद वो तैयारियां की गई जो बछड़े की। तो पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी जो सारा अलैहिस्सलाम आता है वो खाना पकाती थी, खिदमत करती थी अपने शौहर की। तभी तो कुरान ने कहा कि अपने अहल की तरफ गए, ये नहीं कि अपने गुलामों की तरफ भागे। سب بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بیوی کا یہ کام ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے, اور بیوی جو شوہر کی خدمت کریں گی اس سے اس کا مقام کم نہیں ہوتا. یاد رکھیے, آپ تھوڑا سوچئے, سماج میں ہر اس انسان کی عزت ہوتی ہے جو کسی کے لیے کام کرتا ہے نا, ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو میں کہوں گا عورتوں کے لیے بہترین یہ گائیڈ لائن سے میری یاد رکھیے کہ اگر تم اپنے شوہر کی خدمت کروں گی اور اس کے رشتہ داروں کی جو بجا خدمت ہے, بے وجہ نہیں بجا خدمت کروں گی, تم دیکھو گی اے میری بہنوں کی تمہارا شوہر تمہارا غلام بن جائے گا. تم کرتی ہو اس کی خدمت لیکن وہ بنے گا تمہارا غلام. تم کرو گے اس کی والد کی خدمت اور اس کی والدہ کی ساس اور جو اپنے سسر کی, تم دیکھو گے کہ تمہارے ساس اور سسر تمہارے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں, تو خدمت کر کے ایک طرح سے تم ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہو. اور دنیا میں ہر کسی کی عزت صرف کام کی وجہ سے ہوتی ہے نا. کوئی ایسا کہتے ہو آپ نے سنا یہ سب سے عہدی آدمی لیکن بڑا عزت والا ہمارے سماج میں ہے, ایسا سنا کبھی؟ آپ کہتے ہو بڑا آدمی بڑا عزت ماں ہے اس لیے کہ اس نے بڑی کوشش کی اس محلے کے لیے, بڑی کوشش کی شہر کے لیے, بڑی کوشش کی امت کو اوپر لانے کے لیے, بڑی محنتیں کرتا ہے رات اور دن امت کے اصلاح کے لیے, بڑی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں جو ہے فلاں چیز حاصل ہو, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ایک عورت جب خدمت کریں گی اپنے شوہر کی تو ایک طرح سے وہ ایک قسم کی غلام ہو جا رہی ہے, لیکن اس غلامی کے ذریعے وہ سب کو غلام بنا لیتی ہے کہ وہ بہو جو اپنے ساس و سسر کی خدمت کرتی ہے اور وہ بیوی جو شوہر کی خدمت کرتی ہے, اس بیوی کے بغیر نہ شوہر ہلتا ہے نہ ساس سسر ہلتا ہے. اس لیے نہیں کہ بہو پہلے بولیں گی تو آگے بڑھیں گے, اس لیے کہ کام کر کے آپ نے دل جیت لیا ان کا. بہت سی بار عورتیں سمجھتی نہیں کام نہیں کرے تو عزت ہوتی ہے, یہ بالکل ایک عجیب مسئلہ ہے کہ کام نہیں کرنے سے کیسے عزت ہوں گی یار, کام کرنے سے تو عزت ہوتی ہے دنیا میں. تو بہرحال عورت کے لیے واجب ہے, ضروری ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے, اور وہ اسی طرح کی خدمت ہوں گی جو آپ کے سماج میں چلتا ہے. کوئی ظلم زیادتی اور بیجا خدمت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, زیادہ جو سماج میں معاملہ ہے کہ جو عورتیں عام طور سے خدمت کرتی وہ آپ بھی کر سکتے. ٹھیک ہے, تیسری چیز سنہرے اصول کے اندر وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی ہر ممکن اطاعت کرے. اور ظاہر سی بات ہے جب میں کہہ رہا ہوں بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کا معنی ہے معروف میں, منکر میں شوہر کی اطاعت نہیں ہوتی. کوئی شوہر اگر بیوی سے کہے نماز نہ پڑھو تو وہ بیوی نہیں سنیں گی پھر اس کی بات, چونکہ یہ اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا تو فرض کے معاملے میں نہیں سنیں گی. لیکن اگر وہ کوئی معروف کا حکم دے تو بیوی اپنی انا اپنے ضد کے بنیاد پہ اس کا انکار کبھی نہ کرے. یاد رکھیے, اس لیے کہ بہت ساری بار وجوہات طلاق بھی یہ ہوتی ہے کہ بیوی نافرمان ہوتی ہے شوہر کی. تو اطاعت اگر گزار ہو بیوی تو یاد رکھیے شوہر کی اطاعت کرے معروف کے اندر. اور جو سب سے اچھی بیوی کون, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ نے جب پوچھا آپ نے بتایا سب سے اچھی بیوی کون, آپ فرماتے اور آپ نے کہا حدیث کے الفاظ یوں ہیں, وہ جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے. آپ فرماتے سب سے اچھی بیوی وہ ہے جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے, اس کی اطاعت کرے, اور جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرے, اور ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے جس کو اس کا شوہر آنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ سب سے اچھی بیوی ہے. پہلی صفت کیا ہے اس کی, جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے, اسے خوش کر دے, سب سے اچھی بیوی کی صفت ہے. آج عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ٹینشن میں اور اتنا فکر مند بتاتی گھر کے کام کاج میں کہ اگر شوہر گھر پر آیا تو اس گندی اور بری نظر سے اسے گھور کے دیکھتی کہ کہاں لا کے پھنسا دی میرے کو تمہارے گھر میں, اور وہ آتے ہی گھر میں بولتا ہے اس کے دیکھنے سے پہلے اپنی نظر چرا کے بھاگ جاؤ اندر. کیا فرمایا رسول اللہ, جب اس کو دیکھے تو خوش کر دے, اسے خوش کر دے. دوسرا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی اطاعت کرے, جب وہ کہے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے, جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے, اور جن لوگوں کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا ان کو قطعاً گھر میں نہ آنے دے. ورنہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں شوہر بول رہا ہے کہ فلاں تمہارا بھائی گھر میں نہیں آئے گا, جو سگا نہیں ہے تمہارا, نہیں نہیں ہمارا فلاں بھائی ایسا کیسا نہیں آئے گا گھر میں, اتنے دنوں سے آتے تھے ہم پہلے بھی ملتے تھے ہمارے گھر میں آتے تھے, ہمارے پاس یہ سب نہیں چلتا, ہمارے پاس سب پاک نظر کے لوگ ہیں, ہمارے پاس یہ پردے کی قسم نہیں ہے, ہمارے دادا بہت متقی تھے, ہمارے نانا بہت متقی تھے لیکن وہ بھی تو فلاں ہوتے تھے. یہ سب مت دیجیے, آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کتاب و سنت کے مطابق کہ وہ آدمی اس کو پسند نہیں ہے, مت آنے دیجیے اس گھر کے اندر. ٹھیک, اطاعت کیجیے, اس کی فرما برداری کیجیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے سوال کیا, کیا تم اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو؟ مسند احمد کی روایت, اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں بہت اطاعت کرتی ہوں اور میں ان کی نافرمانی کبھی نہیں کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں, فرمایا فإنما هو جنتك و نارك, کہ ہاں تو پھر درست ہے اس لیے کہ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے. مطلب اپنے شوہر کو خوش کریں گی راضی رکھیں گی تو وہ جنت ہے تیرے لیے, اور ناراض کریں گی تو وہ جہنم ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ شوہر کی اطاعت بیوی کے لیے واجب ہے, اور اگر جو بیوی شوہر کی اطاعت کرتی کون شوہر اس کو چھوڑنا چاہے گا, جو اس کے حکموں کو بجا لاتی ہے اور کتاب و سنت کے مطابق کوئی بات کہتا ہے تو سنتی ہے. چوتھی چیز جو نکاح میں جو طلاق نہ ہو دار نہ پڑے اس کے لیے جو اصول ہم یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے کہ اچھی بات کہے اور بیوی جو ہے گھر کے کام میں مرد کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے بیوی کے گھر کے کاموں میں مدد کرے. اس سے بہت سارے فائدے ہوتے گھروں میں, یاد رکھیں کہ مرد جو ہے شوہر اپنی بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے. بہت سی بار یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر شوہر جب گھر میں آ جاتا ہے بس آتے ہی بالکل ایک دم ٹیڑھا منہ لے کر آتا ہے, باس کا پورا غصہ نکالنے والا ہے اس پر. باپ کو دیکھتے ہی بچے ادھر ادھر بھاگ گیا, کوئی بستر کے نیچے چھپ گیا, کوئی پلنگ کے پیچھے چھپ گیا, کوئی الماری کے پیچھے بھاگ گیا, باقی بچے گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں, ابا آ گئے بولے غصے میں, اور بیچاری ماں اب ان کو پتا ہے کہ اب بس اس پہ برسنے والا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برستا تو دور باہر سے آ کر, حالانکہ آپ کتنی تکلیف دیتے تھے مشرکین, اس کے بعد بھی گھر پہنچتے تو اپنی بیوی کی کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. سلسلہ الحدیث صحیحہ کے اندر ایک روایت آتی, ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے آیا کرتے, اور جب آپ گھر میں ہوتے جب نبوت کی زندگی سے فارغ ہو گھر آتے تو اپنے کپڑوں کو خود سی لیا کرتے تھے. آگے وہ فرماتی ہے اپنے جوتے کو خود سدھار لیا کرتے تھے جو خراب ہو جاتا تھا, کبھی کبھار بکریوں کا دودھ دھو کر ہمیں جو ہے دے دیتے تھے, اور تمام وہ کام جو انسان گھر میں کرتا ہے سب آپ کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے جب شوہر بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس سے بیوی جو ہے خوش ہوتی ہے, رشتے میں مضبوطی آتی ہے, رشتے کے اندر پکڑ آتی ہے, محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کرتے تھے تو میری اور آپ کی کیا مثال ہے نا, ہم تو بڑھ کر کرنا چاہے لیکن ہمارے پاس شوہر بولے تو کیا بس خدمت کرنا میں نے کہہ دیا, یا خدمت کے بارے میں معلوم ہوگا تو بس جا کے بس ٹانگ لمبی کرو چلو پیر دباؤ میرے آتے ہی. نہیں میرے بھائی, یہ معنی نہیں ہے خدمت کا, معنی یہ ہے کہ وہ تمہاری بجا خدمت بالکل اطاعت کریں گے, لیکن تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یاد رکھو کہ تم بھی ہم ان کی جو ہے گھر کے کام کاج میں جو ہے مدد کیا کرو. پانچواں اصول یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور صبر سے کام لیا جائے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور صبر سے کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے, عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی, آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے جو ہے حوا علیہ السلام کی پیدائش کی, تو کہا عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے, بس اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی کجی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا, اس کے تیڑے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا, یہ ایسی رہیں گی تیرے ساتھ, اس کے تیڑے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا, اس لیے کہ اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا, اور یہاں توڑنے سے مراد تو اسے طلاق دے بیٹھے گا, وہ تیرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے, سمجھ رہے آپ. تو عورت میں تھوڑا تیڑا پن ہوتا ہی ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بیوی کے ساتھ مرد حسن سلوک کرے, اسی طرح جو ہے صبر سے کام لے. اگر بیوی سے کوئی بات غلط ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے بالکل کہیں گے میں آیا تو اسٹیپ نمبر ون گھر کا دروازہ کھلانا, اسٹیپ نمبر ٹو میرے کو ایک سے زیادہ بیل مارنے کی ضرورت نہیں, اسٹیپ نمبر تھری آتے میرے جوتے اٹھانا, اسٹیپ نمبر فور, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو ظلم ہو جائیں گا اس پہ ایک طرح سے. لیکن اس کے باوجود بھی بیویوں میں عورتوں میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے, ان میں کجی ہوتی ہے, تھوڑا ٹیڑھا پن ہوتا ہے, بات نہیں سمجھ میں آتی ہے, بات جو ہے اس میں جو ہے سمجھ میں کمی ہوتی ہے کبھی کبھار, تو یہاں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے, اور خاموں کا اگر وہ بہت زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں جائیں گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اس سے الگ کر بیٹھیں گا اور دونوں میں طلاق ہو جائیں گے. مستند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو حکم دیتے ہیں اپنی بیوی سے سلوک کرنے کے بارے میں, کہتے ہیں اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ ایمان میں جو ہے مومن ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق کا حامل ہو, اور فرمایا والتفہم باہلہ, اور بیوی کے ساتھ جو سب سے نرم ہو. کیا فرمایا آپ نے کہ ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو, اور دوسری صفت جو اپنے بیوی سے نرم مزاج ہو, اس کی غلطیوں کو لرزشوں کو معاف کرتا ہو, صبر کرتا ہو. اسی طرح مسند احمد کی روایت آپ نے آگے فرمایا اور کہا دوسری روایت میں خیرکم خیرکم لنسائی, تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہے, وانا خیرکم لنسائی, اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. تو ان کی کجی کو, ٹیڑھے پن کو, ان کے کبھی کبھار بے رخی پن کو, کبھی کبھار باتوں کو نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے ناراض مت ہوئیے, صبر کیجیے, ٹھیک, تو رشتہ برابر رہیں گے. چھٹا اصول جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرے. شوہر کا کام ہے اپنی بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرے, اس لیے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوں گی کتنا بھی سدھار کے بعد وہ کرنے والی, یہ بات کو آپ سمجھ کے رکھیے, کتنا بھی آپ سدھاریں گے اس کے بعد بھی وہ کریں گی, کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہی ہے, یاد رکھیں. ایک صحابی رسول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ نیت سے آئے کہ آج میں اپنی بیوی کی کمپلین کروں گا عمر ابن خطاب کو کہ بہت زیادہ مجھ سے جھک جھک کرتی, لڑائی کرتی. جب وہ آئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر پہ, دستک دی تو دستک دینے کے بعد تھوڑی آواز آنے لگی, اور جب سنا تو عمر ابن خطاب کی بیوی ان کو ڈانٹ رہی تھی, جب سنا تو خاموشی سے نکل گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ باہر آ کر کہا کون تھا جو میرے دروازے پہ آیا تھا, جب آپ خلیفہ تھے تب کی بات کر رہا ہوں, کون تھا میرے دروازے پہ دستک مارا, تو کہا امیر المومنین میں تھا. تو کہا کیا بات ہے کیوں واپس جا رہے تھے, तो कहा मैं आया था कंप्लेन लेके कि मेरी बीवी मुझसे जरा जिक-जिक करती, झगड़ा करती है, लेकिन जब आया तो आपकी खातून वो कर रही थी, तो मैंने सोचा आप अमीरुल मोमिनीन का याल है तो मेरा क्या, मैं निकल गया वहां से। तो उमर इब्ने खत्ताब जानते थे कि औरत में कुछ चढ़ापन होता है, अब अंदर जाने से उसका फितरत है, जैसा मर्द कभी कभार गुस्से में आता है बॉस की वजह से, माहौल की वजह से, हालात की वजह से, औरतें भी आ जाती है, तो कभी आप घर में दाखिल हो आपकी बीवी शुरू हो जाए कि तुम्हारे पास तो ये हो रहा है, तुम ये मिला के देते हो फलानी, तो आप कहिए जी हुजूर मुझसे गलती हुई, ठीक है हो गया, चलो आगे बात करो। आपको पता है उतना उसका मिजाज है कि वो आती थोड़ा गुस्सा कर लेती, वहां मामले को काट दीजिए, बाकी रिश्ता इस्तेवार है, आप पूरा उसको सीधा करना चाहेंगे, नहीं आते तेरा मुंह सीधा रहना, तो फिर क्या होगा, उतनी तेड़ को बर्दाश्त कर लीजिए, बाकी तो आपकी सब खिदमत कर रही है, अच्छी भी रहती है ना, थोड़ा होता है हर किसी में, है ना। खुद एक मर्तबा यूं हुआ कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, क्या एक मर्तबा और उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह उनके अपनी बीवी से बहस हो गई, अल्लाह के रसूल के दौर की बात है, बहस हो गई, और जब बहस हुई तो उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि तुम औरतों का दौरे जहालत में क्या मुकाम था, इस्लाम ने तुमको क्या मुकाम दे दिया कि तुम आज मुझसे बहस कर रही हो, जिन औरतों को दौरे जहालत में दफना दिया जाता, इस्तेमाल की चीज समझी जाती, जानवरों से बदतर हक थे, आज इस्लाम ने तुमको हक दिया तो तुम लगी मर्दों पर ही चढ़ने, हमसे ही बात कर रही हो, मतलब आप एक तरह से इस्लाम के एहसान गिनवा रहे थे, इस्लाम ने क्या मुकाम दे दिया कि एक जमाने में जिसको दफनाया जाता था आज मुझसे बहस कर रही है। तो फौरन उनकी बीवी ने कहा ये बात करने को तो बहुत बोल रहे हो कि औरतों को क्या मुकाम दे दिया इस्लाम ने, बहस कर रही हूँ, अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सोचते, जब हफ्सा भी अल्लाह के रसूल कभी नाराज करती है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल कुछ देर खफा रहते हैं, वो नहीं बात समझ में आती है मेरी नाराजगी, मैं जब चिढ़ रही हूँ तो वो तुम्हें दिख रहा है, अपनी बेटी हफ्सा का मामला नहीं दिखता है जो अल्लाह के रसूल को भी नाराज करती है कभी कभार। तो पता चला कि औरत की फितरत में कजी होती है, लेकिन हरगिज औरतें अब खुश ना हो जा रही, अपने को मालूम हो गया अपने को त्योड़ा रहना ही अब हदीस मार अल्लाह के रसूल की भी, नहीं ये वो फितरी कजी है, जानबूझ के आप करेंगे तो गुनाहगार होंगे, फितरत में जो कुछ बातें होती है उसके बारे में है, नहीं तो औरत बोलेंगे देखो आप फैज भाई ने बोल दिया ना टेढ़ा रहता तो अब बस आज से ये टेढ़ापन मेरा जारी रहेगा, नहीं ये तो फितरी गैर फितरी नहीं, आप जानबूझ के तकलीफ दे शौहर को, फितरी तौर से जो थोड़ा बहुत होता है वो यहां मुराद है याद रखिए, वरना शरीयत की इस ढील को, इस समझ को आप या मर्द के अपने सब्र को गलत माने में ना ले कभी भी याद रखिए, ठीक है। तो यहां जब बीवी की गलतियों को थोड़ा सा नजरअंदाज करें, बहुत से लोग अपने बीवी की एक गलती को भी नजरअंदाज करने को तैयार नहीं, जो फितरी होती है इंसान होने की वजह से होती है, बस शुरू हो गया मामला और फिर उसकी खात्मा पता नहीं कहां कहां होता है। सही मुस्लिम की रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा और फरमाया कि शौहर अपनी बीवी से नफरत ना करे, इसलिए कि अगर तुझे कोई उसकी एक चीज भाती नहीं है तो दूसरी चीज पसंद भी तो आती है, एक चीज अगर तुझे भाती नहीं है तो दूसरी चीज पसंद भी आती है ना तुझे उसकी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जो मैंने तिलावत किया था आपके सामने खुतबे में, उसमें यही कहा कि हो सकता है तुम्हें कोई चीज अपने बीवी की पसंद ना हो लेकिन अल्लाह ने उसमें दूसरे खैर रखे हो। इसकी उलमा लिखते हैं इसकी तशरीह के अंदर, इसके तफसीर में, कि हो सकता है बीवी बोलने में बहुत ज्यादा हो, जबान उसकी चर्ब हो, बहुत तेज बोलती हो, लेकिन अल्लाह उसके जरिए आपको नेक औलाद दे दे, साले औलाद दे दे, अच्छे हुनरमंद औलाद पैदा कर दे और ऐसी चीजें दे दे जो जाहिर सी बात है दूसरी बीवी से नहीं हो सकता था दूसरी औरत। तो एक तरफ आप बर्दाश्त करें तो अल्लाह के फरमाया कि कोई शौहर अपने मोमिन बीवी से नफरत ना करे, इसलिए अगर तुझे एक चीज उसकी ना भाती है तो दूसरी चीज तो पसंद आती है ना तुझे उसकी, तो हम क्या करें, मुआजना करें मैक्सिमम क्या है ज्यादा और उसके एतबार से फैसला करें, सिर्फ एक चीज पर फैसला नहीं करना कि मेरी बीवी फला है तो बस मेरे को छोड़ना ही है। अरे आप पूरा पॉजिटिविज्म देखो कि उसमें और अच्छाइयां क्या है, अगर एक बार ज्यादा जबान इस्तेमाल करती है दूसरी जगह आपको खर्चे को भी तो नहीं कहती है ना, कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी तो नहीं कराती है, दूसरी बीवियां तो कितना करा दी दूसरे शौहरों को, है ना, तो आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अगर ये तो एक फायदा भी तो है ना, वो देखना चाहिए। इसी तरह सातवीं चीज वो ये है कि शौहर अपनी जो है जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अगर बीवी को बुलाए तो वो उसके लिए इनकार ना करे, इसलिए कि अगर शौहर जिनसी ख्वाहिशात के लिए बीवी को बुलाता और बीवी इनकार करती है, बहुत सी मरतबा ये तलाक की वजूहात में एक बड़ी वजूहात है जो सामने आती है वो ये नजर आती है, तो कभी जो है बीवी इसको इनकार ना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी वही दिन को फरमाइए कि अगर कोई शौहर बीवी से नाराज हो उसे बुलाए और वो ना आए और वो नाराजगी में रात गुजारे, रात भर अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं, ठीक। और जब मैं जिनसी ख्वाहिशात की तकमील की बात कर रहा हूं शौहर की, वो कोशिश करे तो इस दर्जे तक कि वो खुद भी दूसरा फरीक हो उस अमल का, दूसरा फरीक हो, वरना होता ही है कि बहुत सारे लोग ही कंप्लेन है कि हमारी बीवी जो फला अमल के अंदर हमारे साथ ही नहीं रहती, ऐसा लगता है मुझे उस चीज की जरूरत, वो उसका हिस्सा बने उस अमल का। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस को याद कीजिए जिसमें एक सहाबी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है एक औरत से निकाह तय किया है, जब पता चला आपसे ने पूछा कौन है तो कहा वो एक मुतल्लका औरत है, आपने कहा तूने कुंवारी से शादी क्यों नहीं की, तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी जो है बहने हैं कुछ کیونکہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, ان چھوٹی بہنوں کے ٹیک کیئر کرنے کے لیے, ان کی خدمت کرنے کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے, ظاہر سی بات ہے ایک اگر کنواری میں لڑکی لاؤں گا تو وہ نہیں کر پائیں گی. تو آپ نے اس حدیث میں یہ کہا تھا اگر تو کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. جیسے پتا چلا دونوں فریق شامل ہے اس عمل میں, اسی لیے لفظ آ رہا ہے تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے اس معاملے میں جو خواتین بالخصوص دھیان دیں اور اس خواہش کا پورا خیال رکھیں تاکہ انسان کا جو فطری رجحان ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. یہ بھی منسیت تو ہوتی, محبت ہوتی ہے, لیکن وہ محبت بہت شدت تک جاتی, چونکہ نہ صرف روحانیت سے محبت ہوتی ہے, جسمانی محبت بھی دونوں کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے. اس بات کا جو ہے بیوی خاص طور سے خیال رکھے. آٹھویں چیز جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے, ایک زندگی میں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے, وہ یہ ہے آپس کے تعلقات کے بارے میں کسی کو نہ بتائے, کبھی کسی کو اپنے آپس کے تعلقات اور رازداری کی باتیں نہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت فرمایا روز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی یا بری عورت وہ ہوں گا جو اپنے بیوی یا شوہر کے پاس جائے اور آنے کے بعد لوگوں کو بتائے دونوں کے بیچ میں کیا ہوا. کتنا برا عمل ہے نا. تو اس بات کو یاد رکھیں, کبھی بھی اپنے راز فاش نہ کریں, ایک دوسرے کے بارے میں دوسروں کو نہ بتائے. نویں چیز جو ہم یاد رکھیں گے سنہرے اصول, جس سے تعلقات قائم رہے اور طلاق تک بات نہ پہنچے, ہوئی ہے جو بیوی صاف ستھرائی اور خوبصورتی کا اپنے خیال رکھے, پاکیزگی اور خوبصورتی کا خیال رکھے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف گرویدہ رہے اور اٹریکٹ ہوتا رہے. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دو پانچ دس دن مہینہ دو مہینے تو بیوی بڑی سچ کر رہتی ہے, اس کے بعد پورا سجنا دھجنا اس کا ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ سجتی اور سنورتی ہے وہ اس اپنے شوہر کے لیے, دوسروں کے لیے, شوہر کے لیے نہیں ہوتا ہے. بہت سی بیویاں جب ان سے کہا جاتا ہے اسلام میں میک اپ تو کیا جا سکتا ہے جس میں اشیاء حلال ہو جو استعمال ہوتی ہو اور شریعت کے اگر مطابق ہو خوبصورتی ہو تو اپنے شوہر کی حد تک کیا جا سکتا ہے, شوہر کی حد تک. تو بہت سی بیویاں یہ جواز تو دیتی کہ ہم نے شوہر کے لیے سجتی اور سنورتی ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دعوت میں جانا میاں اور بیوی کو, ایک دعوت میں جانا, میاں کہہ رہا ہے کہ میں 6 بجے آفس آؤں گا تیار رہو, جو بیوی سج رہی کس کے نام سے, شوہر کے نام سے. دیکھیے اب کیسے سج رہی ہو, 6 بجے شوہر آیا تو تیار تھی, برقع اس نے پہنا, شوہر نے اسے نہیں دیکھا, ابھی اس نے وہاں دھویا, گاڑی میں بیوی پیچھے بیٹھی اور چلی گاڑی, وہ محفل میں پہنچا, محفل میں جا کر کہا اب تم چلے جاؤ, وہ عورتوں میں چلے گئی مردوں میں چلا گیا. محفل میں عورت رہی, وہاں اس نے برقع اتارا, تمام لوگوں نے دیکھا, اور پتہ نہیں محرم غیر محرم کی بنا تمیز کے مرد وہاں گھس رہے, سب نے اسے دیکھا. وہ ہونے کے بعد شوہر آیا, رات کے 9-10 بج گئے, 11 بج گئے, گاڑی پہ وہ اتری, پیچھے بیٹھی, تھوڑی بہت بات چیت ہوئی, گھر گئے. گھر جانے کے بعد شوہر فریش ہونے گیا, بیوی فریش ہونے گئی, اور اس کے بعد جب بیوی آ کے اجاڑ صورت لے کے بیٹھی, جب شوہر نے پہلی بار دیکھا اس کو, سب کچھ ختم ہو گیا اس کا. وہ تیار تھی, محفل میں چلے گئی, لوگوں نے دیکھ لیا, جب واپس آئے روم میں گیا تو اس نے سب کچھ جب نکال دیا, زیور اتار کے رکھے ہوئے ہیں, جو کپڑے پہنے تھے اتار کے رکھے ہوئے ہیں, اور بالکل ایک دم بالکل جو سادہ روز کا ہوتا ہے. اب کس کے لیے سجی تھی؟ شوہر کے لیے. اس نے دیکھا ہی نہیں بےچارے نے. آپ جب تیار ہوئے تو اس نے دیکھا نہیں, آپ محفل میں گئے اس نے دیکھا نہیں, آپ محفل سے آئے اور منہ دھو لیا, آپ بھی دیکھا نہیں, جب اس نے دیکھا تو وہی دیکھا جو روز دیکھ رہا تھا. بیویاں خاص خیال رکھیے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, جب آپ جہاز سے سفر سے آتے تو سیدھے گھر نہ جاتے, جا کر پہلے مسجد جاتے, وضو کرتے, اور اس کے بعد اپنے بالوں کو سنوارتے, سدھارتے اور تیار ہو کر جاتے. وہ کہتے جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سنورے, میں بھی اس کے لیے سنور کر جاؤں. دیکھ رہے ہیں, تو خوبصورتی کا خیال رکھیے, طہارت کا خیال رکھیے. ٹھیک, اور یہ نہیں کہ خوبصورتی کا خیال صرف جب آپ ایسے ایام میں ہو جب آپ نماز پڑھتی ہو, جب نماز نہ پڑھتی ہو اس ایام میں بھی آپ اپنے آپ کو سجائیں گی اور دجائیں گی, اس لیے تاکہ آپ کا شوہر آپ کی طرف مائل ہوتا رہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے, ورنہ ہوتا یہ کہ جب عورتیں سجتی اور سنورتی نہیں ہیں تو آدمی کو پسند نہیں آتی, دل اس کا مائل نہیں ہوتا. تو اپنے شوہر کے لیے سجیے اور سنوریے, اور اپنے اس کے ظاہر سے شوہر کے لیے اپنے روم میں انسان سجتا اور سنورتا ہے اس کا خاص خیال رکھے, ورنہ پھر انسان دوسروں کی طرف مائل ہوتے رہتا ہے. ٹھیک, اور اگر وہ سجتی اور سنورتی ہے تو حلال چیزوں کا استعمال کرے, اور جو شریعت کے مطابق ہو سجنا وہ ہے, یاد رکھیے غیر شرعی چیزوں سے, غیر فطری چیزوں سے سجنا سنورنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. دسویں چیز کہ جس سے جو ہے ایک سنہرے اصول جو ہم یاد رکھیں گے ہمارے نکاح کے لیے, کہ اس میں جو محبت الفطر ہے وہ یہ ہے, عورت کی اصلاح کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ہلکی پھلکی اگر مار لگا دی جائے تاکہ اسے بات سمجھ میں آئے نصیحت, وہ کی جا سکتی ہے, لیکن اس ہلکی پھلکی مار کو بھونڈے انداز میں لے کے آپ مار پیٹنا شروع کر دیں, قرآن نے اس کے بارے میں کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ, کہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ان کو مار تم لگا سکتے ہو اگر نصیحت کے طور پہ کوئی بات ان کو نہ سمجھ میں آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم عورت کو نصیحت کے طور پر مارو تو بہت ہلکا, ایسا مارنا کہ نشان نہ آنا, اور دوسرا چہرے پہ کبھی نہیں مارنا اگر ضرورت بھی ہے. جیسا کہ ایک بیوی سمجھ ہی نہیں رہی تو شوہر اتنا کر سکتا ہے, تھوڑا سا کیا ہے آپ غلط کر رہے ہیں, کتنی بار سمجھا رہا ہوں, لیکن ایسی مارنا ہو کہ جس سے ول آئے, ایسی مارنا ہو جو چہرے پہ لگے, ہلکا پھلکا, جو نصیحت کے طور پہ ہوتا ہے. اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو, کبھی کبھار انسان اپنے بچوں کو بے ضرب مار مارے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے, خالی تھوڑا سا ٹپو مار کے بے رخی اختیار کر لے باپ تو بچے پریشان ہو جاتے کہ باپ کیوں ناراض ہے. بے ضرب مار کا جو اثر نہیں ہوتا, تھوڑی سی مار کے ساتھ بے رخی اگر انسان اختیار کرے تو بچے پھر وہ گناہ وہ کام کی طرف مائل نہیں ہوتے. تو ہلکا پھلکا, بالکل ہلکا پھلکا اگر آپ کچھ کریں جس سے نصیحت ہو تو یہ جائز ہے, ورنہ لوگ اس وضرب ہننا کا بالکل بھونڈے انداز میں مانا لیتے اور مار پیٹ اور کچھ بھی کر رہے ہیں, جس سے عورتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے حق رکھے یا نہیں رکھے. اور پھر برابر شوہر سورہ نساء آیت نمبر فلاں اپنا معاملہ ہے تو برابر کوٹیشن ووٹیشن سب یاد رہتے ہیں اس کو, عورت کا حق آئے تو پوری بھول جاتا ہے قرآن کی آیتیں, اپنے حق برابر یاد ہے. ہلکا پھلکا بہت اشد ضرورت میں کہ طلاق کی نوبت آ رہی ہے, لگتا ہے غصہ نکالنے کا ہی طریقہ ہے, تو طلاق کا لفظ مت استعمال کیجیے, ہلکا سا تھوڑا سا مار لیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصیحت کے طور پر ہے, سمجھانے کے طور پر ہے, بدلہ لینے کی نیت سے نہیں, تکلیف دینے کی نیت سے نہیں, ایزا پہنچانے کی نیت سے نہیں. یہ بات کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. گیارہویں چیز جو ہم یاد رکھیں گے جو ہے وہ یہ ہے, بیوی کے لیے جو ہے سب سے بہترین کام ہے اولاد کی تربیت, اور اسی کے لیے شریعت نے انہیں گھر کے اندر رکھا. یاد رکھیے, تو اگر ایک بیوی جو اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, جو اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے, ایسے بیوی کی طرف شوہر بہت مائل ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. جو بچوں کی تعلیم اور تربیت میں ان کی پرورش کے لیے تکلیفیں جھیلتی ہے, مصیبتیں اٹھاتی ہے نا, ان کا خیال رکھتی ہے, اس کو پسند کرتا ہے, اور وہ بیویاں جو اپنے بچوں کو بس بے ضرب صرف ماری مارتی ہے, کچھ ہوا کہ بس تھپڑ سے شروع ہو, تو شوہر بھی ناراض رہتا ہے, خاندان بھی ناراض رہتا ہے, کیسی عورت ہے صرف مارتے ہی رہتی ہے, صرف مارتے ہی رہتی ہے نا. تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو اولاد کی تربیت کے لیے ہی ان کو معاشی ذمہ داریوں سے دور رکھا, یہ جو کمانے دھمانے کی ذمہ داریوں سے دور رکھا کہ تم گھر میں رہ کے اولاد کی جو تربیت کرو. تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے, یہ ثواب جاریہ ہے, اس کا اجر عظیم ملے گا, اور ساتھ میں شوہر کی محبت اور اس کے رشتہ داروں کی ساس سسر سب کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. یاد رکھے, ٹھیک ہے. اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت فرما اور کہا, المرأۃ راعیۃ فی بیتی, کہ عورت جو ہوتی ہے وہ جو ہے ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کے لیے, شوہر کے گھر کی, اس کے بچوں کی, اور جو ہے اس کے اولاد کی اور شوہر کے گھر والوں کی. تو لہٰذا عورت کا خاص خیال رکھیں, اس سے محبت اور الفت بڑھتی ہے اور فتنے اور فساد سے انسان بچتا ہے. اسی طرح بارہویں چیز جو ہے, شوہر کے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے, اور خاص طور سے شوہر کی ماں اور شوہر کا باپ, شوہر کی بہن اور شوہر کے بھائی, خاص طور سے ان کا خاص خیال رکھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ورنہ ان کے ساتھ برا سلوک شروع ہوا تو آپ کے ساتھ شوہر بھی جو ہے پھر اپنا برا سلوک جو ہے جاری کر دیتا ہے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے, اچھا سلوک کرے, جیسے اپنی ماں کے ساتھ ایک عورت سلوک کریں گے ویسے اپنے ساس کا مقام رکھے, جیسے اپنے باپ کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے ویسے اپنے سسر کا خیال رکھے, جیسے اپنی سگی بہن کا خیال رکھتی ہے اپنی ننند کا خیال رکھے, جیسے اپنے سگے بھائی کا خیال رکھتی ہے اپنے دیور کا رکھے, پردے کے ساتھ, لیکن یاد رکھیے پردے کے ساتھ, نہیں تو وہ ہمارے پاس ایک چلن ہے بولے بھابھی ماں سمان ہوتی ہیں, یہ اسلامی تعلیمات نہیں. یاد رکھی, ٹھیک ہے, اسلامی تعلیمات. پردے کے ساتھ اپنا سلوک جو کچھ معاملہ دیور کے ساتھ وہ بالکل جاری رکھ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اچھائی کا سلوک کریں, ورنہ بہت سی بار ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں عورتیں کمپلین کرتی ہیں ہمارے شوہر تو بہت اچھے ہیں, فرشتہ ہے پورے فرشتہ, لیکن وہ جو بڈھی ہے نا ان کی ماں ساس ہماری, اور وہ جو بڈھا ہے نا ان کا باپ, اور وہ جو چمرخ ہے نا ہماری ننند, یہ وہ بالکل چرچر کرتے رہتی, یہ بہت برے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ جو پھول آتا ہے نا, پھول خوبصورت پھول جتنے اور اچھے ہوتے ہیں نا اتنے کانٹوں کے ساتھ ہی آتے ہیں. تو جب آپ کو ایک اتنا فرشتہ صفت شوہر مل گیا تو فرشتہ صفت شوہر کے ساتھ کچھ کانٹے برداشت تو کرنے ہی پڑیں گے نا, یعنی ایک دم نرم نرم معاملہ چلنے دے. دنیا کے اندر ہوتا ہے نا, ایک پھل ہے جو میٹھا ہے تو اس میں بیجے بھی اتنی ہیں, بیجے نکالتے تھوکتے تھوکتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے, لیکن پھل ہے, چھلکا آتا ہے اس کو, ہے نا. دیکھیے اچھے پھل ہوتے ہیں تو بڑے مشکل بھی, کھانے کے لیے تیاریاں بہت مشکل ہوتی ہیں, جتنا اچھا کھانا اتنی محنت اس سے پہلے, تو بہت اچھا شوہر مل گیا نا ماشاء اللہ, پھر برداشت کیجیے نا, اتنی بات پلے نہیں پڑتی. دنیا کے سب معاملے میں پڑتی ہیں, یہ گھر میں سے پانی آتا, یہ گھر میں پانی برابر نہیں آتا, چھت میں سے پانی ٹپکتا, یہ ہوتا, پھر گھر کیوں نہیں چھوڑتے یہ, نہیں نہیں یہ گھر اتنی اچھی جگہ ہے, بازار نزدیک ہے, یہ پھل کچھ فائدوں کے لیے کچھ نقصان برداشت کرتے ہو نا دنیا میں. تو پھر یہاں نہیں سمجھ میں آتی بات کہ جس عورت سے وہ تمہارا شوہر پیدا ہوا ہے اس کے احسان کے بدلے تم سمجھ نہیں سکتی یہ بات کہ اس کو تم برداشت کرو, اس ساس کو, اس عورت کو, بڑی عورت کو, اس کی ماں کو, اور اس کے باپ کو, تمہارے سسر کو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, سمجھنا چاہیے. جو فرشتہ صفت تمہارا شوہر جو تم بول رہی ہو اسے کوئی تکلیف نہیں ہے, اسی کی اولاد ہے, کم از کم اس احسان کے بدلے اس کی عزت کرو, چاہے وہ عورت جیسی بھی ہو تمہاری ساس, کہ اس کی وجہ سے تو یہ نیک صفت شوہر میرے پاس آئے, سمجھ رہے بات, ویسی عزت کرو جیسے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی کرتے ہیں. ورنہ عورتیں جو اپنے ماں باپ کی شوہر عورتیں بیویاں اپنے ساس سسر کی عزت نہیں کرتی نا, تو اپنے شوہر کے دل میں کوئی گھر اور مقام نہیں بنا سکتی ہو. کبھی نہیں بنا سکتی, یاد رکھے. چاہے اس کے ماں باپ کتنے ہی غلط ہو لیکن اس کے ماں باپ ہے وہ. تو آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا, اس اصول کو یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے پھر بھی چیز جو ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ساس سسر تکلیف پہنچائے. بولنے کا مقصد یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو حل ہمارے پاس اس کا ہے, برداشت کرے اس کو. پھر بھی چیز جو ہے اچھے دوست اور سہیلیوں سے دوستی رکھے, ورنہ بہت سی بار طلاق کے معاملے میں ہوتا یہ کہ اچھے دوست اور اچھی سہیلیاں نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور نکاح ہو گیا, اور کیسا چل رہا تمہارا, اور کیسا چل رہا تمہارا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا برا ہو رہا وہ بولو, اچھا مت بولو کچھ. اگر وہ بولے بہت اچھی بیوی مل گئی, بہت اچھے شوہر مل گئے, تو کس کو سننا ہے یہ بات؟ سب تو بیٹھے ہی سننے کو کیا برا ہو رہا ہے, ہے نا؟ اچھے لوگوں دوستی رکھے. یہ لوگ کبھی آپ کے دوست نہیں ہیں جو آپ کو اپنی ساس کے خلاف, اپنے شوہر کے خلاف, اپنے سسر کے خلاف, اپنی نند کے خلاف اور گھر والوں کے آپ کے سسرال کے بہکاتے, وہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں. یاد رکھیے, کبھی خیر خواہ نہیں, دوستی مت رکھیے, ورنہ ایسے لوگ رشتے توڑتے ہیں. کسی سے مل لیے, شادی ہو گئی کسی بچی سے, جاتے ہی ایک عورت جو کبھی محبت نہیں جاتے, شادی کے بعد برابر آ کے بلائیں لے رہی, کیسی ہے ماں تو, بولتی بہت اچھی ہے, نہیں دیکھو جہاں دے دیے نا وہ, میرے کو معلوم تیری ساس جوانی میں تو ایسی تھی, فلاں ایسی تھی, شادی سے پہلے ایسی تھی, کیا کر رہی ہوں گی تیرے ساتھ. اب یہ کیا کر رہی معلوم, یہ عورت ایک طرح سے اب وہ زہر کا, وہ ایک بیج بو رہی ہے زہر کا, جس سے اب یہ عورت جو سوچ بھی نہیں تھی اب سوچنا شروع کر دیتی ہے. یہ خیر خوانی ہے آپ کی, دوستوں سہیلیاں ایسے لوگ مت بنائیے جو آپ کے سسرال کے خلاف آپ کو بہکاتے. یاد رکھیے, اس لیے کہ اب آپ کا گھر وہی ہے سسرال آپ کا, آپ کی زندگی وہیں گزرنا ہے. یاد رکھیے, اسی طرح جو ہے 14th پوائنٹ, 14th پوائنٹ جو رکھیں گے وہ یہ ہے, خامخا شوہر اور بیوی جو ہے, جو ہے بیوی کے جو ہے کام میں, اور بیوی جو ہے شوہر کے کام میں جو ہے وہ دخل اندازی نہ کرے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے, مطلب دونوں ایک دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کرے, اور خاموخا ایک دوسرے کے کام پہ نظر نہ رکھے, ورنہ بہت سارے فتنے کے باعث یہ بن جاتا ہے اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں. کہ شوہر بیوی کے ہر کام پہ نظر رکھ رہا ہے جو گھر میں کرتی ہے, جھاڑو ایسی نہیں ایسی دینا, وہ کہہ رہی بھائی ایسی جھاڑو زیادہ آسان ہے, آپ نہیں سمجھتے جھاڑو ہم نہیں, ایسا دینا زیادہ سہولت ہے, آپ کیوں اس کے میس کر رہے, اسے کام کے اندر کیوں جھگڑا کرے, کرنے دیجیے اس کو. اور بیوی کبھی کام ہے شوہر کے کام میں خاموں کا میس نہ کرے. آفس جاتے تو کیا کرتے, خالی تو مکھیاں مارتے بیٹھے رہتے, تم جب بھی آئی تو تم تو بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ خالی, اب وہ بس لیتے ہاتھ میں کچھ تو بھی تم اور گھماتے رہتے, بس کیا کام ہے تم کو. ارے بیوی کو سمجھنا چاہیے, وہ ہاتھ میں لے کے ماؤس گھمانا ہے اس کا کام ہے, پورا دن بےچارا کچھ تو بھی دماغ لڑا کے کر رہا ہے, بیوی کو لگ رہا ہے کچھ نہیں, شوہر کو لگ رہا بیوی کچھ نہیں کرتی, بیوی کو لگ رہا شوہر نہیں کرتے, اور دوسرے کام میں میس کرتے, دونوں مل جاتے ہیں, اس سے بہت سارے رشتے خراب ہوتے ہیں. 15th پوائنٹ جو خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے, وہ بہت اہم ہے. یاد رکھیے, میاں بیوی ایک دوسرے پہ کبھی شک نہ کریں, کبھی شک نہ کریں. اکثر رشتے خراب صرف شک کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اکثر رشتے غلط فہمیوں کی بنیاد پہ خراب ہوتے ہیں, اکثر اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی. یاد رکھیے, غلط فہمیاں صرف, تو شک کبھی مت کیجیے, اس لیے کہ شک غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے. غلط فہمیاں ایسی نتیجوں پر جاتی ہے جہاں زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں انسان. صرف شک کہ آپ گھر کے پاس سے جا رہے تھے, ایک انسان وہاں سے گزرا, آپ پوچھا کہ یہ کیوں آیا تھا, تو میرے بیوی کے پاس سے تو نہیں آ رہا, میرے گھر پہ تو نہیں آیا تھا, میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں, اور خام مخواہ شک کی بنیاد پر آپ پوچھ رہے وہ آیا تھا کیا, سچی سچی بولو آیا تھا کیا, کیوں آپ شک کر رہے ہیں جب تک آپ کو کوئی بات کا یقین نہ ہو. تو شک کی بنیاد مت کیجیے, اس لیے کہ شک پورے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رات میں جانا, اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے, وہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے, تو صحابہ گزر رہے تھے, آپ نے فوراً آواز دکھائی, ادھر آؤ, کہا یہ میری بیوی ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کیا ہم شک کر سکتے, تو کہا نہیں, شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, شک آ سکتا ہے, اس لیے کلیریفیکیشن دے دیا. تو میاں بیوی کو چاہیے کوئی وضاحت, کوئی شک کی چیز ہو تو کلیریفیکیشن دے دے, لیکن خاموں کا سب سے پہلے شک ہی نہ کرے, اور اگر لگے شک ہو رہا ہے تو فوراً کلیریفیکیشن چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے کو دے دینا چاہیے. 16th چیز جو ہے, حلال انٹرٹینمنٹ کی طرف, اور جو ہے فرحت کے لیے, خوش ہونے کے لیے گھومنے پھرنے کا جو ہے نظم کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اہم چیز ہے. یاد رکھیں کہ حلال انٹرٹینمنٹ, حلال کھیل کود یا وہ کام جن سے انسان خوش ہوتا ہے, اس کے لیے شوہر انتظام کرے, چاہے اس میں جو ہے بیوی کو باہر سے کھانا لا کر کھلانا ہو, چاہے اس میں گھمانا اور پھرانا ہو, چاہے اس میں اور بھی چیزیں کھیل کود شامل ہو سکتے ہیں جو گھر کے اندر ہوتے, پردے کی حالت کے اندر اگر باہر بھی ہو تو. ٹھیک ہے, وہ سب اگر ہو سکتا ہے تو بہرحال اس کی طرف دھیان دیں, ورنہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اتنا روکھا معاملہ ہوتا ہے شادی اور میاں بیوی کا آپس میں, کہ کوئی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن نہیں, کوئی بات چیت نہیں, کوئی حلال کھیل کود کا معاملہ نہیں, کوئی تفریح کا معاملہ نہیں, کوئی کھانے پینے کا ان سے تر معاملہ نہیں. کرنا چاہیے, یاد رکھیے, کرنا چاہیے, بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, ماں عائشہ فرماتی ہے, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کے ساتھ سفر پہ تھی, جب ہم واپس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ, جب کوئی نہیں تھا, یاد رکھیے, جب کوئی نہیں تھا آس پاس, کہا عائشہ کیا دوڑ لگائے, رننگ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول چلیے دوڑ لگاتے, اور دونوں بھاگے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے چونکہ میرا جسم تھوڑا چھرارا تھا, دبلی پتلی تھی میں شادی جب ہوئی تھی, تو میں آگے بڑھ گئی اور میں جیت گئی, میں جیت گئی. اس کے بعد کئی زمانے بعد پھر میری ایک بار باری آئی, پھر میں سفر پہ آپ کے ساتھ گئی, سفر سے واپس آئے, پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کیا عائشہ کیا آج بھی دوڑ لگا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہاں بالکل. پھر ہم دونوں بھاگے اور اللہ کے رسول اس بار جیت گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ پچھلے کا بدلہ اب چکتا ہو گیا, پہلے تم جیتی تھی اب میں جیتا. اور وہ کہتی جب آپ جیتے اس وقت تھوڑا میں فروا جسم کی ہو گئی تھی, تھوڑی صحت مند ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, شادی کے بعد پہلے میں دبلی تھی لیکن بعد میں صحت مند, لہٰذا میں ہار گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو ہے نا یہ محبت اور انسیت کہ شوہر بیوی کے ساتھ بھاگ رہا ہے, اس سے زیادہ بہترین نمونہ اور کیا سکتا کہ ہمارے نبی نے خود کر کے بتا دیا کہ کیسے فرحت خوشی کے مواقع پیدا کیے جائے اپنے بیوی کے ساتھ. ہمارا معاملہ تو یہ کہ بیوی اگر ہمارے ساتھ بھی چلی تو کبھی کیوں پیچھے چلو, شوہر ہے نا میں تمہارا, میں آگے رہوں گا, ٹھیک ہے, کیا ہے یہ, کچھ کھیل کود کا انتظام ہو گھر آپس میں, یاد رکھیے لوگوں کے سامنے نہیں, ورنہ ہوتا ہے جو کھیل کود کا انتظام پوری پبلک کے اندر, میاں بیوی کی بھی شادی ہوئی, دلہن گھر میں لائے اور پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے, چلو بولے انگوٹھی ڈھونڈنے کا گیم, چاول میں انگوٹھی ڈھونڈو اور دونوں کھیل رہے پبلک کے اندر, ڈھونڈو ادھر ہے ڈھونڈو ڈھونڈو ادھر ہے اور دونوں وہاں کھیل رہے, کیا ہے کیا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا, زندگی بھر تو کوئی گیم چل کھیل نہیں رہے, شاید پہلے بھی نہیں سب کھیل کے ختم کر دے رہے, اسٹاک ختم پہلے اس میں سے نہیں, یہ تو آپ ایسا معاملات رکھیے زندگی بھر کا, ہے نا, کہ چلیے آج کھانا کھا رہے ہیں کون پہلے کھاتا ہے, آج پانی پی رہے اس میں کون آگے جاتا ہے, فلاں چیز کے اندر کون کرتا ہے, پہلے یہ چیز جمع کر کے کون بتاتا ہے, فلاں کام پہلے کون کرے گا, اس بار یہ کام میں کون سبقت پاتا ہے, یہ نماز کے اندر فلاں کون کرتا ہے, اس معاملے میں آج کون سبقت پائیں گے, ذکر اذکار میں کون آگے بڑھیں گا, آج ہم دوڑ لگائیں گے کوئی دیکھنے کا اس میں کون آگے بڑھتا ہے, تفریح گاہ کے لیے کہیں لے جائیے گھومنے پھرنے وہاں کچھ, تو یہ سب چیزیں ضروری یاد رکھیے, اس کے بغیر انسانی زندگی نہیں ہو سکتی, انسان جب ساتھ ہوتا ہے تو ہنستا کھیلتا ہے مذاق کرتا ہے ایک دوسرے سے, اس کا خاص خیال رکھیں. سترہویں چیز یہ کہ جو خرچ میں اعتدال کرے, ورنہ ہوتا ہی ہے کہ جب خرچ میں اعتدال نہیں ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے فتنے اور فساد گھر میں جنم لیتے ہیں, بیوی بھی خرچ پہ دھیان نہیں دیتی, شوہر بھی نہیں دیتا, تنخواہ پوری خرچ کر دی اور پورا مہینہ پھر آدھا مہینہ لڑتے رہتے ہیں, 15 دن تک خرچ کر دیا, کفایت شاری نہیں کی, اب پیسہ ختم ہونے گا پھر کیا فائٹنگ چالو ہوتی ہے, اب خالی دماغ ہے, جیب میں کچھ ہے نہیں, پاس میں کچھ بچا نہیں ہے, تو پھر کیا بس جھک جھک شروع, تم کو پہلے بولا تھا سال کے منتھ کے شروع میں کہ یہ مت لو, وہ بولتی تم نے لو تو پھر کپڑے لے کے آئے, وہ بھی تو میں نے بولی تھی مت لو, کفایت شاری کریں گے تو یہ جھگڑے اور فتنے مچیں گے نہیں, برائیاں ہوں گی نہیں, ایک دوسرے کی خلائیاں کھلے گی نہیں ایک دوسرے کے سامنے نا, کیونکہ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ دیکھتا نہیں کیا ہو رہا, مطلب جب چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان پھر ٹوٹ پڑتا ہے, پھوٹ پڑتا ہے ایک دوسرے پہ, یا پھر جو ہے دل میں وہ باتیں جو چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے وہ بھی گنوانا شروع کر دیتا ہے, تو اس معاملے میں احتیاط کرے. اور کفایت شاری کو بری چیز نہیں, یاد رکھیں اسلام جو ہے پسند کرتا ہے کفایت شاری کو کرنے کو, بلکہ ابن حبان کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہا اے ابو ذر اچھی جو ہے منصوبہ بندی سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں, اچھی منصوبہ بندی زیادہ کوئی عقل, مطلب منصوبہ بندی طور سے آپ پیسہ خرچ کیجیے اعتدال پہ ہوں گا. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہا جو کفایت شاری سے خرچ کرتا ہے وہ مسکین نہیں ہوتا کبھی, کنجوسی نہیں, کفایت شاری سے خرچ کرنا اچھی بات ہے. اسی طرح جو ہے 18 پوائنٹ وہ جو ہے وہ یہ ہے جس کا ہم دھیان رکھیں گے, اور یہ آخری پوائنٹ ہوگا میرا اس معاملے میں کہ سنہرے اصول زندگی کی جو ہو اس میں, کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے محبت اور اعتماد کا جو میں نے شروع میں رکھا تھا, کبھی جو ہے اس رشتے میں کمی نہ آنے دیں, اعتماد میں کمی نہ آنے دیں, محبت میں کمی نہ آنے دیں, یاد رکھیے, اور اس کے بڑھانے کے لیے جو کچھ ذرائع ہو سکتے ہیں اس کا استعمال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف محبت کا اظہار کیا کرتے تھے, اور مائی عائشہ کے تعلق سے تو بہت ساری روایت آتی ہے, فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پانی پیتی مجھ سے گلاس لیتے اور اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا تھا, جب میں کچھ چیز کھاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ چیز لیتے اور اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا تھا, اس سے محبتیں بڑھتی ہے, یاد رکھیں اس سے انسیتیں بڑھتی ہیں. لیکن آج کل یہ جسو کہیں گے ان ہائیجینک ہائیجین ہو گیا, مطلب ہائیجین صاف صفائی کا ایسا تصور کہ شوہر نے پانی ہوتی بولتی آخ تو تم نے پانی پیا میں نہیں پی سکتی, بیوی پانی پیتے شوہر بڑھ نکو میں تمہارے منہ کا پانی بھی نہیں سکتا, اللہ کے رسول دیکھیے ان نیسسری ہائیجین نہیں ہے, صفائی ہونا چاہیے لیکن یہ صفائی ستھرا ہی نہیں ہے جس کو ہم نے بنا لیا, دنیا بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھ لیتے کیا کیا کرتے ہیں, یہ نہیں ہے. تو پانی پیتے تھے جہاں سے آپ نے پیا, کھاتے تھے وہاں سے, تاکہ اس سے محبت بڑھتی جاتا ہے. تو یہ تھے چند اصول. اب آئیے طلاق کے یہ وجوہات, طلاق نہ ہو بول کے میں نے کچھ باتیں رکھی جو کہ اصول تھی حل, طلاق اب کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات اور اس کے الٹ کام اس کا حل رہے گا, وہاں جو میں نے حل رکھا اس کے الٹ طلاقوں کی وجہ ہوتی ہے, اب جو باتیں رکھوں گا خاص طور سے جو طلاقوں کی وجہ بنتی ہے ہمارے سماج میں اس کے الٹ کام کی جو طلاقیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, وہ اس کا وجوہات کی کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز ایک 9 نکات میں آپ کے سامنے وجوہات کے رکھوں گا, ٹھیک ہے, کہ اس کو کیسے ہٹا جائے, اور جو ہے حالات ماحول معاشرے کے اعتبار سے یہ چیزیں بدل سکتی, یاد رکھیں एग्जैक्टली हर जगह नहीं होंगी इसी तरह, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह से ही हो सकता है, उसका वजूहात यही हो सकती। पहली वजह खामुखा का शक, ये सबसे बड़ी वजह है तलाकों के लिए। खामुखा का शक तलाक के लिए सबसे बड़ी वजह आज बनता है। मैंने बोला होगा मेरी बीवी को ये कर, उसने नहीं की होंगी, पहले सोचते हो जाता ये, नहीं की होंगी, नहीं की होंगी, नहीं कर रही होंगी, नहीं सुनती मेरी बात, फला नहीं करती, अपने मायके की बातें सुनती, अपने मेरी माँ की बात नहीं सुनती, अपनी माँ की बात सुनती, पहले से मैं शक करते जा रहा हूं। अब वहां गया और एक काम हुआ नहीं दिखा, आते बिल्कुल आंख होगा कि मेरे को मालूम था, शक था ना पहले, मालूम था तू नहीं करेंगे, बोले मैंने सब कर लिया, फिर ये क्या है, ये दूसरी चीज है। अब हाँ अच्छा दूसरी है, ठीक है, आपने क्या किया, पहले सोचते गए। और शैतान उस शक को बढ़ाता रहता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है। और चूंकि मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक है ना, यहां सबसे ज्यादा बहकाता है, याद रखिए आकर बहुत बहकाता है। एक साहब का एक वाक्य आता है कि उस शख्स ने अपने बीवी को शूट कर दिया और उसकी वजह क्या बनी मानो आप, कत्ल करने की, सिर्फ शक। वो सफर से आ रहा था, उसे शक हुआ कि उसकी बीवी उसकी जात के बाद घर से निकलती होंगी, उसको शक हुआ कि वो घर से बाहर निकलती होंगी, लोगों से मिलती जुलती होंगी। अब वही सोचते हुए जा रहा है, जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी वाकई बाहर खड़ी हुई थी, जो ही देखा उसे मार दिया, बाद में पता चला किसी शरई उज़्र के तहत बाहर आई थी बेचारी और कभी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, है ना। ये शक बहुत खतरनाक। एक सहाबी रसूल का वाकया था, जो नौजवान थे, निकाह हुआ, जंगी खंदक के अंदर, कहा अल्लाह के रसूल मैं जो है घर जाके आता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। आपने कहा ठीक है जाओ। जब घर पहुंचे तो बीवी बाहर खड़ी, गैरत जाग गई, कहा कि मेरी बीवी बगैर पड़ते घर से बाहर, कहा आप तो कत्ल कर देता हूँ। अपना नेजा निकाला, उसने कहा रुक जाओ, पहले जान तो लो मैं क्यों बाहर आई हूँ ऐसी। कहा क्या है, कोई शरई उज़्र ना रहा तो मैं तो तेरा बुरा हाल करूंगा। तो कहा देखो अंदर जाओ। जब गए तो अंदर एक अजदहा था जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने बाहर आई थी। ये सहाबी उनसे लड़े, लेकिन हुआ यूं आखिर में कि जिस जब उन्होंने अजदहा को मारा, उस अजदहे ने इनको भी डस लिया और अजदहा और ये दोनों एक साथ इंतकाल कर गए। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन्हें अल्लाह हयात दें। अल्लाह के रसूल ने कहा ये इसके लिए बेहतर है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था ना, आपने कहा नहीं ये इसके लिए बेहतर है, और वो जो है इंतकाल कर गए। ठीक, तो वहां भी देखिए उनको गैरत आ गई थी अचानक बीवी को देख के बगैर पड़ देगी, लेकिन उनमें शक नहीं था तो मामला दुरुस्त हो गया कि वजह पूछी। लेकिन आदमी अगर पहले सोचते हो जा मेरी बीवी ऐसा करती, मेरी बात नहीं सुनती, अपने मायके को भरते रहती और फलां करती, उसकी माँ हमेशा आती रहती, और अचानक घर पहुंचे और माँ सामने थी उसकी, समझो आपकी सास, बस अब तो गया मामला, अब तो गया, क्योंकि आप पहले शक कर रहे थे, शैतान ने बढ़ा दिया, आप दिख भी गई उनकी माँ, बस खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शक को निकालिए, शक बहुत बुरी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजरात सूरह नंबर 50 आयत नंबर 12 में फरमाया कहा या अय्युल्लज़ीन आमनू इज्तनीबू कसीरन मिनज़ ज़न्नी इन्न बाज़ ज़न्नी इस्म, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ज़न गुमान बदगुमानियों से बचो, खामोखा के ज़न से बचो, शक से बचो, इसलिए कि बहुत सारे शक शुबे गुमान गुनाह है। दूसरी आयत ने फरमाया उसी सूरह में सूरह हुजरात सूरह नंबर 50 आयत नंबर 6 में या अय्युल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबअ फ़तबय्यनू, जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो जांच लो। ये नहीं कि कोई भी आके आपको कुछ बोल रहा है और आप शक कर रहे अपनी बीवी पर, कोई भी आके आपको कुछ बोल रहा है और आप शक कर रहे अपने शौहर पर, कोई भी आके कुछ आप बदगुमानियां कर रहे हैं, गुमान के तौर पे चल रहे, इससे क्या होता है रिश्ते सबसे ज्यादा खराब होने की वजह ये। और आदमी सोचते हो जाता अब अगर मेरी बीवी ने अपने मायके में कुछ दिया तो जाते ही अब तो तलाक दूंगा, और इत्तेफाक हो गया कि उस दिन उसने दिया, हालांकि वो नहीं देती है बेचारी, बस इन्हों जोश में थे, बस तलाक तलाक तलाक हो गया, तलाक को तो ऐसा समझा बस कुछ हुआ कि बस ये बोल दो, बस आप कुछ भी बोलिए ना मुझे समझ में नहीं आता, तलाक ही क्यों बोलते, कुछ भी बोलिए उसे चिड़कर, ये क्यों आप सोचते तलाक दूंगा। इसलिए कि जो आदमी चीजें ज्यादा सोचता है वही अल्फाज उसके मुंह पर आते हैं, याद रखिए। तो आप हर बार सोचते हैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तो बस कुछ हुआ कि मुंह से अल्फाज निकल जाते और फिर बोलने के बाद बस पूरे पछतावे, पूरी नदामतें बोलने के बाद। अरे मेरे भाई, अगर आपको सिक्योरिटी के लिए बंदूक दिया जाए अपनी हिफाजत के लिए और कहा जाए कि अगर कोई मसला हो भी जाए तो इसमें 3 गोलियां हैं, कोई मसला हो भी जाए, चोर उच्चा का हो भी, तो उसे दिल पे नहीं मारना, सीधा पैर पे मारना उसको, ताकि वो लंगड़ा लूला हो और उसे पकड़ा जाए। ये रूल भी याद रखी हुकूमतें भी, जब जो लोग महकमात ने वो जानते हैं, बंदूक भी बताया जाता है, पहले अटैक होगा पैर पर, अगर उसके बाद भी ना हो तो फिर ऊपर, और फिर उसके बाद अगर आपकी जान लेवाला हमला हो तो फिर आप उसको ऐसी जगह मारेंगे जहां मौत हो सकती, सदर, सीना और सर के ऊपर। आपको अगर ऐसा कहा जाए कोई सिक्योरिटी गार्ड को 3 गोलियां इस बंदूक के अंदर, देखो जरूरत पड़ी थी उसको चलाना है एक के बाद एक, हाँ, और उसके बाद उसको मौका दिया जाए और वो खाली शक की बुनियाद पर, अरे चोट दिख रहा है मेरे को, ठाए ठाए ठाए, अपने यार कैसा आदमी है तुम, शक की बुनियाद पर कैसे मारते उसको, वैसे तो आज हमारा हाल हो गया, बस कुछ भी हुआ गुमान, बस बस मैं तो उसको तलाक दे दूंगा, मैं तो उसको बस दिमाग में ख्याल है, मौका मिला और तीनों बातें एक साथ कह दी, सर सर सर क्या ही छोटी छोटी बातों पर, पानी ला मेरे लिए, मेरी बीवी मेरी खिदमत नहीं करती, मेरे को शक है इस पर, अब देखता हूं मैं पानी लाती क्या, अब इंतजार कर, लाई क्या पानी, पानी अब तक नहीं आया, जा तेरे को तलाक तलाक और तलाक। और बाद में पता चला वो आपकी माँ को पानी पिला रही थी जो बीमार है, उसको उठा के पिला रही थी, وہ بول رہی امی کو پانی پلا دیتی میں آ رہی. بول چکی آپ تب تک یہ شک تھا نا صرف آپ کو کہ میری خدمت نہیں کرتی تو آپ کچھ بھی بول سکتے تھے نا دوسرا, اس کو طلاق کیوں بول رہا آپ؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت, یہ بات سمجھنے کی ضرورت. آپ دوسرا کچھ بولیے نا, کیوں طلاق کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک حل ہے آپ کو جو مردوں کو دیا گیا, اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں ہے آپ کا, اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں آپ. یہ آپ کا حق ہے, اس کو صحیح طور سے استعمال کیجیے. یہ چھوٹی موٹی باتیں اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آیا تھا, ہمارا بچہ گالیاں دیتا ہے. کیوں گالیاں دیتا ہے؟ وہ بہت جذباتی بچہ تھا, بہت جذباتی, بس کچھ ہوا کی گالی, کچھ ہوا کی گالی. میں نے کہا ہوتا انسانی فطرت ہے. تو میں نے کہا اس کو سمجھا, مطلب بیٹا آپ دیکھو آپ کو کبھی ایسا غصہ ہے تو کیا کرنا؟ تو بولا کیا کرنا انکل, تو دیکھو آپ کو جب بہت غصہ آتا نا تو آپ ایسا بولنا, اے جنت میں جا رہا ہے تو جنت میں جانے گئے تیرے کو, سیدھا ہو جا, ایسا بولنا آپ, گالی نہیں دینا. بولا اچھا یہ بولنا. بولا ہاں یہ بولنا. پھر اور غصہ آئے تو کیا بولنا آپ, جہنم سے بچنا ہے کہ نہیں تیرے کو, ہاں ایسا بولنا اس کو. بولا لیکن گالی نہیں دینا بیٹا. بولے ٹھیک ہے. پھر جب اس کو غصہ آنے لگا تو برابر وہ اس ہدایت پہ چلتا تھا, چلاتا اے جنت میں جانے گئے کیا, ہاں سیدھے ہو جا. مطلب بول بھی رہا تو گالی نہیں, ایک اچھی بات ہی بول رہا ہے کہ جنت میں جانا کیا ہے کیا, جہنم سے بچنے کا ہے کیا. انہیں مطلب اس کو جوش تھا, جذبہ تھا, جذبے میں کچھ الفاظ اس کے منہ سے گندے نکلتے تھے, اچھے الفاظ ہو گئے. تو ویسی مرد کو کیا صرف اتنے الفاظ ملے بیوی کو سدھارنے کے لیے, طلاق طلاق اور طلاق, بس اتنا ہی اس کے پاس, کچھ اور پاکٹ میں نہیں اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ کہ اب تک کیوں نہیں آئے, میرے کو شک ہو رہا کہ تم میری آج کل بات نہیں سن رہے ہو, آئندہ ایسا ہوا تو میں تم کو اپنی والدہ کے پاس بھیج دوں گا, آئندہ ایسا ہوا تو میں تم کو جو ہے سزا دوں گا, آئندہ ایسا ہوا تو میں تم سے محبت نہیں کروں گا, آئندہ ایسا ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں سوں گا. بول سکتے ہیں آپ سب کچھ. آئندہ ایسا ہو تو پھر عید کو ساری نہیں ملیں گی تم کو یہ, آئندہ ایسا ہو تو زیور سال کا نہیں ملنے والا, آئندہ ہو تو تنخواہ تمہارے ہاتھ میں دینا بند کر دوں گا. کچھ بھی بول سکتے ہیں نا, جا تیری تنخواہ بند بند بند, یہ بول سکتے ہیں نا. طلاق ہی ہے کہ آپ کے پاس صرف طلاق طلاق طلاق بس. مطلب سولوشن کیا, اتنا ہی آپ کی جیب کے اندر اتنی چیزیں آپ کو اپنی حفاظت کے لیے اللہ نے دیا, بس طلاق طلاق اور طلاق, بس اٹھے چھوٹے نہیں کہ بس. چونکہ یہ کیوں ہوتا معلوم, میں بول رہا ہوں نا, یہ بات صرف شک کی بنیاد پر. دل میں انسان ہمیشہ سوچتا ہے اس کو تو طلاق دے دوں گا اس کو تو, اور شیطان پھر کیا کرتا ہے جب آپ غصے میں ہوتے ہیں, بس منہ سے نکلوا دیتا ہے, تین الفاظ بولتا ہے اور پسینہ چھوٹ جاتے. پھر کیا واپس کا سلام, اب کیا حل ہوں گا, اب کون بچائیں گا, اب تم نے چلا لیا جو چلانا تھا, اب بچانے کے لیے نہیں آنے والا کو. تم کو حفاظت کے لیے چیز دی گئی تھی, تم نے اس غلط جگہ استعمال کی. اس بات کو یاد رکھا, شک کبھی مت آنے دیں. شک سب سے بڑی وجہ, جتنی طلاقیں ہوتی ہیں اس میں سے اکثر کئی فیصد طلاقیں صرف شک کی بنیاد پہ ہوتی. دوسری وجہ جو بڑی اہم وجہ یہ بھی جو طلاقوں کی وجہ بنتی ہے, ساس اور بہو کا جھگڑا, یا شوہر کے خاندان والوں سے بیوی کی نہیں بنتی, یہ بہت بڑی وجہ ہوتی کہ میری میری ساس سے نہیں جمتی, میری میری سسر سے نہیں جمتی, میری میری نند سے نہیں جمتی, میری میری فلاں سے نہیں جمتی, میری اس سے نہیں جمتی. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے, اور کئی طلاقوں کی وجہ صرف ماں نے بولی تو طلاق دے دیا میں نے, یا ان کی ماں کی وجہ سے مجھے ساتھ نہیں رہنا ان کے, یہ بہت ساری وجہ ہوتی ہے. اس معاملے کو ہم کو سمجھانے کی ضرورت, اور اس میں سب سے اہم رول شوہر کا ہوتا ہے, یاد رکھیں, اس ماں کا بھی نہیں اور اس بیوی کا بھی نہیں. یاد رکھیں اس میں کس کو سب سے اہم رول ادا کرنا ہے, شوہر کو. یاد رکھیں وہ کیسے رول ادا کریں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ طلاق شوہر کا حق ہے, بیوی کا حق نہیں, یاد رکھیں. اب اگر شوہر کو یہ لگ رہا ہے, چونکہ عورتوں میں ایک فطرت ہوتی ہے, یاد رکھیں, کوئی بھی عورت, میری ماں ہو یا میری بیٹی ہو یا میری بیوی ہو یا میری بہن ہو, سب میں یہ کی فطرت ہوتی ہے. عورت کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ مرد کی نظر مجھ پر رہے اور مرد میرے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرے, کسی عورت کی, مرد کی آپ کتنی بھی کیجیے گا اس کو برا نہیں لگے گا. لیکن اگر ایک عورت کو صرف آپ نے اتنا بھی بول دیا آپ کی بیوی کے سامنے کہ وہ خاتون بہت اچھا کھانا بناتی ہے, کیا ارادہ ہے تمہارا, کھانا کیوں کھا رہے اس کے ہاتھ کا تم بار بار, ہاں ادھر جانا نہیں ہے, اب تم ادھر جائیں گے نہیں, اس کے کھانا نہیں کھائیں گے, خسا میں تم کو اللہ کیا, کھانا نہیں کھائیں گے تم اس کے ہاتھ کا, آج کھانا کھا رہے کل کچھ بھی تعریف کریں گے تو بس ختم ہے نا. فطرت ہوتی ہے ان میں کہ وہ کسی دوسری عورت کی تعریف پسند نہیں کرتی اپنے سامنے, اور وہ چاہتی کہ مرد کی نگاہیں اس پر ٹکی رہے. یہی فطرت بیوی کی ہے, یہی فطرت ماں کی ہے, یہی فطرت بیوی کی بیٹی کی ہے, یہی فطرت بہنوں کی ہوتی ہے. بہنیں کیا چاہتی ہے, بھائی کی نظریں میرے پہ رہیں. بیوی کیا چاہتی ہے, شوہر کی نظریں میرے پہ رہیں. اب وہ ایک ہی مرد سب رول ادا کرتا ہے نا, میں کسی کا بھائی بھی ہوں, کسی کا بیٹا بھی ہوں, کسی کا شوہر بھی ہوں, ہے نا, ایک ہی رول میں ایک آدمی ادا کرتا ہوں. تو ہر کوئی چاہتا کہ نظریں میرے پہ رہیں. تو آپ کو یہ فطرت کو سمجھنا ہوں گا, اور کبھی بھی بیوی کے سامنے ماں کی اور ماں کے سامنے بیوی کی تعریف مت کیجیے. حالانکہ ان کے رشتے بہت الگ ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سمجھ رہے ہیں بات کو, ہوتا ہے. تو یہ کب تک, جب تک بات سمجھ میں نہ آ جائے, سمجھ میں آ جائے. آپ کو لگتا ہے آپ کی ماں اس مزاج کی ہے کہ اس کا مزاج ہے چڑچڑاپن, جو کہ آپ کو بھی کبھی کبھی کھلتا ہے, وہ مشکل جاتا ہے, لیکن آپ کو برداشت تو کرنا ہے اس لیے کہ ماں ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے بیویاں برداشت نہیں کرتی ہیں, تو آپ یہاں بیوی کو بولیے دیکھیے میری ماں تھوڑا سا ایسا کرتی ہے, حقیقت پسندانہ رویہ یہ ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں, ان کا مزاج ایسا ہے. تو آپ کیا کرنا, اگر ان کے سامنے میں آپ کو کچھ بول دوں تو سمجھ لینا یہ آپس میں آپا آپا چل رہا, اپنا برا نہیں ماننا اس کا, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, अब आ जाओ, अब आप घर में और माँ बोल रही कि देखो तुम्हारी बीवी ने आज रोटी जला दी थी, तो फौरन चौल बोल रहा उसको मालूम पहले से प्लान नहीं है, क्यों रोटियां तुम जला रहे बहुत, हाँ आइंदा अगर रोटी जली तो तुमको फला कर दूंगा ये कर दूंगा, तो माँ एकदम खुश हो जाती, बहुत अच्छा हुआ आज, माँ खुश हो गई, बीवी से पहले से मामला था कि आप आपा चल रहा अपना ये माँ को खुश करने के लिए, अंदर जब गए देखो मैं बोला था ना अम्मी भी खुश हो गए तुम भी खुश, चल ले मामला चल रहा आराम से। तो शौहर का काम है कि समझदारी से काम ले और औरत की फितरत को समझते हुए बैलेंस ले। अब शौहर का जरा देखो भाई तुम औरतों का क्या, तुम उधर जाके कुछ भी करो मेरे को नहीं बोलना, आप कुछ भी करो जब बोलते तो फिर वो घसती है फिर एक दूसरे से, फौरन आप बीच में आ जाइए दोनों के घसने के, फौरन क्या हुआ अम्मी नहीं तुम्हारी बहू बीवी देखो क्या बोल रही मेरे को, देखो अभी फला कर रही, फौरन आप फोन पे बताओ उसको फोन दो, और पहले से प्लान है आपका, ठीक है आपको मालूम आपकी बीवी हक पर है उसका भी हक है लेकिन माँ का एक मिजाज है, ठीक है अम्मी बहुत डांटा मैंने उसको फोन, हाँ बेटे वो रो रही थी बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है अम्मी हो गए ना आप खुश, ठीक है वेल डन। बाद में बीवी को बोले बहुत अच्छा था ये बार एक साड़ी के अंदर 100 रुपए का इजाफा इसलिए कि बहुत अच्छा रहे तुमने एक्टिंग अच्छी थी तुम्हारी, माँ भी मैनेज बीवी भी मैनेज दोनों को मैनेज करके लेके चले, ये तरीका है छोड़ना नहीं हमको उन पर, ठीक है। तो सास एक बहुत अहम वजह बनती है याद रखी, और ये रिश्ता थोड़ा ऐसे ही नाजुक है कि तो माँ क्या चाहती है अपनी फितरत के मुताबिक औरत होने के नाते मेरे बेटे की नजरें मेरे पे रहे और सिर्फ मेरी तारीफ, बीवी क्या चाहती कि भाई मैं इसकी बीवी हूं तो इसकी नजरें मेरे पे होना चाहिए माँ के ज्यादा और मेरे तरफ रहे, आपको दोनों को मैनेज करके लेके चलना, और कभी दोनों तरफ मैनेज कर सकते हो, इधर भी बोले अम्मी और इधर भी बोले बीवी दोनों को लेके चलिए आप, ठीक है आपको मैनेज करना है। लेकिन जब मर्द मैनेज नहीं कर पाते ना बहुत मसला होता है। औरतों से भी गुजारिश करूंगा जो बहुएं हैं कि इस बात को समझें, और औरतों का एक अजीब मामला है कि जब ये बिचारियां बहू होती है तो सास इनको कभी अच्छी नहीं मिलती, और जब ये सास बनती है तो कभी इनको बहू अच्छी नहीं मिलती, अजीब मामला। एक औरत से पूछिए कि क्या हाल है आपके, कैसे हालत है, क्या सास मिल गई हमको जी, इतना तंग करती है हमको, ठीक है अब 20 साल बाद आप उससे मिल रहे, उसका बच्चा जवान हो गया, उसको अब शादी हो गया, अब क्या चल रहा तुम्हारा, क्या बहू मिली जी, कहीं सुकून नहीं है इनको, ना बहू थी तो सास अच्छी मिली, ना सास बनी तो बहू अच्छी मिली, तो ये तो चलना ही वाला है। तो इसको समझ के ले मर्द, समझ कर चले। बीवी का भी काम है समझे कि जिस घर में वो आई है शौहर के साथ वो घर में जो औरत की पहले चलती थी वो उसकी माँ ही थी, लिहाजा उसको समझे, उसके मिजाज को समझे, और मैं कहूंगा ना इतनी खिदमत करे अपनी सास की कि उसको अपना गुलाम बना ले आप खिदमत के जरिए, कि सास का कोई काम ही ना बहू के बगैर, बहू का है तो काम होगा, क्योंकि वो ऐसा गिरविदा कर लिया अपने सास को, इतना खिदमत कर दे कि खुश करके उसको दिल जीत ले। सबसे पहले बहुओं का काम है, ये तलाक की ये वजूहत है ज्यादा कि सास ननन का झगड़ा, सास और बहू का झगड़ा, ननन और इसका झगड़ा, जेठानी और देवरानी का झगड़ा, तो सबसे पहले जाते पूरा मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दे एक औरत जो अकलमंद है, सास को बिल्कुल गिरविदा कर दे अपना, मामला खत्म, अब यहाँ पीस अमन कायम हो गया, अपनी ननंद क्या ननंद नहीं, थोड़े दिन घर में रहेंगी चले जाएंगे निकाह होकर, फिर वो बेचारी ठीक अच्छा सलूक करे उसके साथ, उसको तरबियत दे, तालीम दे, एक नमूना बता अपने आपको कि ऐसी होना चाहिए एक बीवी की, अगर तकलीफ भी दे जब उसका निकाह होगा उसे समझ में आएगा यार कैसी मेरी भाभी थी, उसने मेरा इतना बर्दाश्त किया, आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ उस घर में किसी एक का, है ना, उसके लिए नमूना बन जाइए आप, ठीक है। और सहाबियात हमारे लिए नमूना है, तो इस उम्मत के पास कोई कमी है क्या नमूनों की, ठीक है। तो बहरहाल मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इस मामले में मैनेज नहीं कर पाए तो फिर ये रिश्ता जम नहीं सकता। और तलाकों की एक बड़ी वजह सास बहू का झगड़ा, भाभी और ननंद का झगड़ा, देवरानी और जिठानी का झगड़ा होता है, तो मैनेज करके लेकर चले, सबको मैनेज करें तो इंशाल्लाह इसी झगड़े और फितने तक बात पहुंचती ही नहीं है। तीसरी चीज जो हम याद रखेंगे वो ये है, जो तलाक की अहम वजह आजकल बनती है वो ये है, बद जबानी और बद कलामी मर्द और औरत दोनों की तरफ से, कि मर्द ही बदकलाम है और औरत ही बदकलाम होती, कभी कभार दोनों बदकलाम होते, कभी कभी दोनों में से कोई एक होता है, जो रिश्ते में मोहब्बत को कमी और रिश्ते खराब कर देते हैं, कि मर्द बीवी को गाली देकर बात करे, मर्द बीवी के खानदान वालों को गाली दे, बीवी मर्द को गाली दे या उसके खानदान वालों को बुरा भला कहे, चूंकि औरतें उमूमन गाली नहीं देती लेकिन उनका जो बोलने का अंदाज होता है ना वो इतना घटिया होता है कि वो गाली से बदतर जाके लगता है मर्दों को, ठीक। तो ये बदकलामी बहुत मर्दा वजह बनती है, और इस बदकलामी और झगड़े के बीच ही तलाक हो जाती है। शौहर आया कि भाई आपने मेरी माँ को फलां चीज कही, हाँ कहे क्या करते तुम्हारे अम्मी ने भी ये बोले, उस बहू को याद रखना चाहिए था ये माँ है और तुम एक बेटी हो सिर्फ बहू हो, इसका मुकाम ऊंचा अपनी माँ जैसा इसका मुकाम है, तुम्हारा काम था खामोश रहना बस, फिर मामला क्या होता है सब बिगड़ जाता है, और ये बदकलामी जो है ये वजह बन जाती है याद रखिए, और इसके लिए जबान जिम्मेदार होती है, और जबान जितने मसले पैदा करती है जितने फितने पैदा करती है ना इतने फितने कोई आज़ा नहीं पैदा करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि हर सुबह जिस्म के सारे आज़ा जबान से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि देख अल्लाह के मामले में तू अल्लाह से डरते रहना हमारे मामले में, वरना तू अगर खराब रही तो हम भी खराब हो जाएंगे, तू सुधर रही तो हम भी सुधर रहेंगे। ٹھیک ہے. تو زبان کا صحیح استعمال ہو, بد کلامی, سسرال والوں کو گالی دینا یا اس کے مائکے والوں کو گالی دینا, یا بیوی جو ہے اپنے سسرال والوں کو گالی دے, یا شوہر اس کے اپنے سسرال والوں کو گالی دے, یا اپنی ماں باپ کو برا کہنا, یہ بہت بری بات ہے. کتنے ہی برے آپ کے رشتے دار ہو, آپ کے سسرالی, کبھی بھی عورت کا کام ہے کہ ان کو برا نہ کہے, تاکہ اس سے اس کے دل, شوہر کے دل میں گھر ہو جائے گا کہ میرے گھر والے ظالم ہوتے ہوئے میری بیوی برداشت کرتی ہے, اور اس کی محبت بڑھ جائیں گی آپ دیکھیں گے. چوتھی چیز جو ہوتی ہے طلاق کی وجہ, وہ یہ ہے کہ ٹی وی, انٹرنیٹ, ناول, میگزین, فلمیں اور میڈیا, یہ طلاق کی بہت اہم وجہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہاں بتایا جاتا ہے کہ طلاق کیوں دینا چاہیے, طلاق دینے کی مختلف وجوہات, طلاق لینے کی مختلف وجوہات, ہے نا, یہ اس کی اہم وجہ. اور کبھی کبھار یہی وجہ کہ شوہر گھر پر آیا ہے, شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے, شام کا وقت ہے, شوہر خوشی سے گھر آ رہا, سوچ رہا ہے کہ بیوی دیکھ کر اب خوش ہوں گی, شوہر گھر میں داخل ہو اور بیوی کہہ رہی آ گئے آپ, اچھا ٹھیک رکو ابھی چل رہا, ٹی وی بیٹھی ہوئی, بچے بچے سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, شوہر کہتا میں اہم ہوں یار, ٹی وی اہم ہے اس کے لیے. وہی معاملہ بیوی کا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی آپ کا روم میں انتظار کر رہی ہے اور شوہر لیپ ٹاپ لے کے دور میں گھس رہا, اینڈرائڈ پہ گھس رہا, ہرو کا بھی ای میل چیک کر رہا, ہرو کا بھی فلاں, بولتی میری اہمیت ہے, یہ ساڑھے فون کی اہمیت ہے تمہارے پاس, ہے نا. ایک تو یہ کہ ان چیزوں کے استعمال کر کے ہم شخصیت کو اہمیت نہیں دیتے, دوسرا ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم غلط چیزیں سیکھ کر وہ طلاق کی وجوہات بن جاتی ہیں, کہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ساس کو کیسا دبانا چاہیے, ساس کو دبانے کی کوشش کر رہے, خود دب جا رہے اور گھر سے نکل جا رہے تھے, آؤٹ کسی کو کرنے کے چکر میں تھے, آؤٹ آپ ہو گئے پھر, کیوں تو ادھر ساس بھی تو دیکھ رہی تھی نا وہی ڈرامہ, اس کے دماغ میں پلاننگ چل رہی تھی, ادھر بھی پلاننگ چل رہی تھی, تو برابر ظاہر سی ساس کا پلڑا تو بھاری رہنے والا, اس لیے کہ وہ ساس سے ماں ہے آپ کی شوہر کی, اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ماں ہے آپ کی شوہر, جیسی آپ کی ماں ہے ویسی وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو اس چیز کا جو ہے انسان جو احتیاط کرے, ورنہ یہ بہت سی بار وجہ بن جاتی ہے طلاقوں کی. اسی طرح پانچویں وجہ طلاقوں کی بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ شوہر کا بیوی کے خلاف یا بیوی کا شوہر کے خلاف سخت رویہ یا عمل, مار پیٹ, فتنہ فساد کرنا, جھگڑا کرنا, سخت رویہ اختیار کرنا, ایسا رویہ جس کے اندر اس کو جسمانی نقصان بھی شوہر پہنچاتا ہے. بہت سے لوگ شوہر لوگ ہوتے ہیں جو مرد ہونے کا اپنا الگ ہی زام بھرتے ہیں اور عورتوں پہ اپنی مردانگی بتاتے ہیں. یہ کون سی مردانگی بھائی آپ کی, جب عورتوں کو ظلم کر کے اپنی بیوی کو بتا رہے ہو جس کو اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے ظلم کے لیے تمہارے ساتھ, نہیں اس کو مردانگی مت بتائیے, یاد رکھیے اس کو مردانگی مت بتائیے, ہے نا, اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہے بتانے کے لیے, ہے نا. تو یہاں ہوتا ہے کہ شوہر کا سخت رویہ, ظالمانہ رویہ وجہ بنتا ہے کہ بیوی چاہتی ہے رہنا, لیکن جب وہ فلاں کر کے آ گیا تو رویہ بدل گیا, فلاں ہو گیا تو رویہ, شوہر اپنا رویہ نرم رکھے, نرم مزاج رہے, اور سخت رویہ ہونے کی وجہ سے پھر شوہر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور پھر بس جو الفاظ منہ سے نکلتے میں کہہ رہا ہوں نا بس وہی چھ, ایک اور پہلا اور آخری حرف وہی چھ اس کے پاس, صرف اس کے پاکٹ میں سے نکل جاتا, طلاق طلاق اور طلاق, اور وہ بھی تینوں ایک ساتھ, تینوں ایک ساتھ. سخت مزاج اور رویہ بہت سی بار وجہ بنتا ہے اس قسم کے جو ہے معاملات کا. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا. شوہر کا کام ہے ہمیشہ نرمی کا رویہ رکھے, نرمی سے محروم کرنے والا اللہ نے جس کو نرمی سے محروم کیا تمام خیر سے محروم رہا ہوا آدمی. تو ہم بہت نرم رویہ اختیار کریں اپنی بیویوں کے ساتھ, اس لیے کہ ورنہ یہ طلاق کی وجہ بن جاتی ہے. چھٹی وجہ جو طلاق کی ہوتی ہے وہ یہ کہ شوہر کا انتہا درجے لالچی اور کنجوس ہونا, اور جو آدمی لالچ کی بنیاد پہ کنجوسی کرتا ہے اس کو جو ہے عربی زبان میں جو ہے شح کہتے ہیں, اس فطرت کو, جو آدمی لالچ کی بنیاد پر کنجوسی کرتا ہے اس کو شح کہتے ہیں. تو لالچ کی بنیاد پر انتہائی کنجوس اور لالچی انسان, یہ طلاق کی بہت ساری بار وجہ بنتی ہے. اس لیے کہ کنجوس آدمی جو لالچی اور کنجوس ہوتا ہے وہ جو ہے مکمل نظریں اپنے سسرالی مال و دولت پہ گڑا کے رکھتا ہے. ایک تو کنجوس ہے, دوسرا لالچی ہے. بیوی کو کوئی جائز ضرورت ہے جو اپنے باپ سے لا لو, کنجوس ہے تو خرچ نہیں کریں گا باپ سے منگوائیں گا. شادی ہوئے بعد سے تمہارے باپ نے صرف 5,000 ہی دی بھیجا اب تک دو عیدوں پہ, یہ کوئی طریقہ ہے کہ دوسروں کی 25,000 دی آ رہی, کنجوس بھی ہے لالچی بھی وہ چاہتا ہے. ابھی شادی طے ہوئی تو وہیں سے چھوڑا ہے, جوڑا ہے, گھوڑا ہے, رنگس ہے, رسومات ہے, کپڑے ہے, بستر ہے, دہیج ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, وہیں سے شروع ہوتا ہے وہ لالچ اس کا. اور یہ بہت سی بار وجہ بن جاتی ہے کہ انسان لالچی اور کنجوس ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا, لا يدخل الجنت بخیل, جنت میں کنجوس انسان داخل نہیں ہوں گا. جو بیویوں کو یا اپنے بچوں کو جائز اخراجات بھی نہیں دیتا جس کی وجہ سے بیوی پریشان ہو کر چھوڑ دے. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اور یوں کہا مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا, لا يجتمع الشح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا, کہ ایمان اور شح ایک مومن مرد کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے مومن کے اندر. شح کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی کنجوسی کو جو لالچ کی بنیاد پر ہو. اور یہاں لالچ کا تو کیا حال ہے, ابھی رشتے طے کرنے سے پہلے ہی پھر دہیج جوڑا گھوڑا ہنڈا کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا تمام چیزیں لی جاتی ہیں, اور جب یہ مطالبات وہ بیچارہ لڑکی کا باپ پورے نہیں کر پاتا ہے یہ کیا کرتا ہے, اس کو طلاق دے دیتا ہے. بہت سی بار طلاق کیوں دی کہ دیکھو تم نے ابھی بولے تھے تمہارے باپ کے پاس سے فلاں زیور لائیں گے, ابھی نہیں لائے, جو طلاق طلاق طلاق تے کو جا نکل یہاں سے, اب تک زیور نہیں لائی. تمہارے باپ نے کیا ہی کہ ہمارے باپ کو کھانا تو نہیں کھلایا شادی کے اندر, بھوکا بھیجا ان کو, جا طلاق طلاق طلاق. لالچی ہے, ارے کیا جاتا اگر نہیں کھانا کھلایا تو کیا ہوتا اس. لیکن بہرحال عجیب و غریب ایک صاحب تو وجہ بتانے لگے, ایک طلاق کی وجہ یہ ہوئی کہ بعد میں پتا چلا دولہے کو کہ اس کے چچا کو برابر بوٹیاں نہیں آئے تھے کھانے کے اندر, دوسروں کو بازو والے کو آ رہے تھے اس کو نہیں آ رہے تھے, بعد میں طلاق دیا اس نے. اللہ رحم کرے, کیا ہو اس امت کو کیا لالچ ہے کہ تم دنیا سے چاہتے دنیا عزت کرے. تمہاری عزت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے, وہ نہیں جو ہم دنیا میں جو ہے مانگ مانگ کے کماتے لوگوں سے, وہ تو بھیکاری پن ہے. تو بہرحال یہ لالچی جو ہوتا ہے, لالچی انسان, کنجوس انسان, یہ وجہ بنتی ہے اس کے جو ہے نکاح کے توڑنے کی. ساتویں جو ہے چیز جو طلاق کی وجہ بنتی ہوئی ہے, مرد عورت کے جو ہے مرد اور عورت کے کام کی نوعیت, دونوں کے کام الگ ہیں, دونوں کی فیلڈ الگ ہے, جب یہ نوعیت کو ایک دوسرے کی نہیں سمجھتے طلاق کی وجہ ہوتی. جیسے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جلدی گھر نہیں آتے, وہ چاہتی ہے اس کا شوہر جلدی گھر آئے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہی وہ بیچارہ جو دیر تک کام کرتا ہے نا, وہ آپ کی محبت میں کام کرتا ہے تاکہ آپ اچھے رہیں, اچھا کھائیں اور اچھا پیئے. تو دونوں اپنے کام کی نوعیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے تم جلدی نہیں آتے, کبھی شوہر جلدی آ جا رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں جلدی آ جا رہا لیکن تم میرے پاس آ کے بیٹھتی نہیں ہوں. وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ آپ کے بچوں کو جو ہے نہلا رہی اور دھلا رہی ہے, وہ آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے, وہ آپ کے لیے اچھے کھانے بنانے کے لیے لگی ہے, تو کہاں سے وقت دے پائیں گی. تو دونوں جب ایک دوسرے کے کام کی نوعیت نہیں سمجھتے تو وہاں فتنہ شروع ہوتا ہے. یہ بولتی ہے کہ آپ جلدی نہیں آتے, کیا کرنے کا آفس میں اتنی دیر رہ کر, وہ نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ آپ کے لیے تو کر رہا ہے, اور یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے لیے کر رہی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, مرد اور عورت اپنی جب نوعیت نہیں سمجھتے کام کی تو بہت سارے فتنے, بہت سارے پروفیشن کا فرق بھی وجہ بن جاتا ہے, پروفیشن کا فرق بھی کیا ہوتا ہے وجہ بن جاتا ہے کبھی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اپنے کام کو سمجھیں کہ مرد کا راتوں تک دیر راتوں تک کام کرنا آپ کے لیے وہ محبت کی علامت ہے, اور آپ کی بیوی کا آپ کی خدمت اور آپ کو سہولت کے لیے کام کرنا وہ بھی محبت ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں محبت یہ کہ ساتھ رہیں جلدی آئے, نہیں, وہ بھی محبت ہے. تو ایک دوسرے کام کی نوعیت نہیں سمجھتے اور تمام جو ہے جھگڑے اور فتنے فساد جو ہے گھر میں شروع ہوتے ہیں, اور اس کو محبت نہیں سمجھا جاتا جو وہ دیر سے آ رہا ہے, یہ جو محنت اور مشقت کر رہی. آٹھویں چیز جو ہوتی ہے جو ایک اہم وجہ یہ بھی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش یا جو ہے اولاد کا پیدا نہ ہونا, یہ بھی طلاق کی وجہ بنتی ہے ہمارے سماج میں. لڑکیوں کی پیدائش اور اولاد کا نہ ہونا, ایسے کئی کیسز میں نے دیکھے ہیں جہاں صرف لڑکا پیدا نہیں ہوا تو بولے طلاق دے دی. کیسی عجیب بات ہے, اللہ کی تقدیر پر شاید اس شخص کو ایمان ہی نہیں ہے جو اس بنیاد پر کسی کو طلاق دیتا ہے. اور لڑکی کی پیدائش وجہ بنائی جاتی ہے طلاق کے لیے, ڈھونڈا جاتا ہے کہ آپ ہونے دو اس کو بتاتا ہوں, آپ ہونے دو اس کو بتاتا ہوں, ہے نا. جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا, اس آدمی کے تعلق سے جب جس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے پیدائش کی, اس کے بارے میں کہا سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 17 میں فرما اور کہا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ذَلَّ وَجْهُ مَسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو خبر دی جاتی ہے لڑکی کی پیدائش کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. آج یہی حال ہے نا ہم میں سے مسلمانوں, کہ ہمیں اگر خبر ہو رہی لڑکی پیدا ہوگی, پہلی لڑکی ہے تو بالکل اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے آدمی کا, اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا آپ کے پاس اولاد ہونے والی تھی, وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہوتا ہے, چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غمزدہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا یہ کافروں کی مثال ہے, جب ان میں سے کسی خبر دی جاتی ہے لڑکی کی پیدائش کی تو یہ جو ہے غم سے نڈھال ہو جاتا ہے, کالا چہرہ پڑ جاتا ہے اس کا. یہ تو آج مسلمانوں کا حال ہے, غم سے نڈھال ہو جا رہے, کالا چہرہ ہو جا رہے, ہے نا. تو ایک وجہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو لڑکیاں ہو رہی لہٰذا ہم وہ نہیں, اور یہ عجیب دشمنی ہے. بہت سی عورتیں عورتوں سے دشمنی رکھتی ہیں, یہ عجیب بات. ساس یا ماں جو عورت ہے وہ ایک عورت سے دشمنی رکھتی ہے, اسے گھر میں پوتی پیدا ہوئی تو کیسی دشمنی ہے. نہیں, دنیا کی فطرت کیا ہے, دنیا میں کیا فطرت ہے آپ کی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. مرغا چاہیے, مرغی چاہیے, مرغیاں. بکرا چاہیے, بکری چاہیے, بکریاں. بھینس چاہیے یا جو ہیلے چاہیے, بھینسے. گائے چاہیے, بیل چاہیے, گائے. چونکہ فائدہ ہوتا ہے نا, نسل بڑھتی ہے, مرغیوں سے انڈے اور مرغیاں, بکریوں سے بکریاں اور بکریاں, گائے سے گائے اور گائے, بھینسوں سے دودھ اور بھینسے اور بھینسے, ہے نا. لیکن اپنے لیے کیا چاہیے, لڑکے چاہیے, لڑکیاں چاہیے, لڑکے لڑکے لڑکے. اب سب کو لڑکے ہوں گے تو کیا کرتے ہیں ان کو لے کر, सबको लड़के हो रहे, सबकी पसंद लड़के है ना, सबको लड़के हो रहे, समझो रंग अच्छा रहे माशाल्लाह। अब क्या करेंगे, लड़के 18 साल 20 साल के हो गए, लड़कियों की तो दुआ ही नहीं ना, लड़के की है ना। और औरत की औरत से दुश्मनी में ये कह रहा हूं कि एक सास मतलब एक माँ औरत है और अपनी पोती की पैदाइश में सुखम है, कैसी अजीब बात है। हम जिन लोग तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, औरत मिलेंगी तो औरत के साथ ज्यादा रहेंगी, उसके हक की बात करेंगी, मर्द होगा तो मर्द के हक की बात करेगा, कैसी दुश्मनी है। एक औरत होगी तो औरत की पैदाइश में तुम्हारा चेहरा काला पड़ जाता है, एक अजीब बात है। इस बात को समझने की जरूरत है, याद रखिए। जबकि बेटी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी नेमत है और इस शरीयत में ऐसा मुकाम है कि आपने फरमाया जो 3 बेटियों की पैदाइश परवरिश और उनकी तरबियत करके अच्छे से निकाह कर दे वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा। कोई खड़ा होगा कि अल्लाह के रसूल 2 के लिए क्या, तो कहा 2 के लिए भी यही है। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अगर अल्लाह के रसूल से 1 के बारे में सवाल होता ना तो आप शायद 1 के लिए भी यही जवाब देते, बेटों की पैदाइश में नहीं। और बेटियां होती ऐसी चीज है, याद रखिए। एक साहब ने मुझे एक वाकया सुनाया कि उनके जो वालिद थे उनको लड़कियां पसंद नहीं थी, बड़ी नफरत करते थे बेटियों से, उनको थी अलग लेकिन नफरत करते थे। एक मरतबा उनके पड़ोस में एक शख्स मर गया जो उनका दोस्त था, जब जनाजा ले जाएगा तो उन्होंने कहा कि यार कोई भी नहीं रो रहा था मेरा दोस्त मर गया, तो कोई तो होता ना जो गम जताता औरतें रोती है, कोई नहीं रो रहा था। तो साहब होशियार थे, उन्होंने कहा ये रोएंगा कौन, उसको सब बेटे थे ना, भावे थोड़ी रोती है, बेटियां रोती है बाप के मरने। और बेटियां ऐसी अजीब मामला होता है इनका बेटों के मुकाबले में कि बेटा बाप के कमरे के बाजू सोता है अपने बीवी के साथ, 2 कमरे हैं, दीवार का आड़ है, बेटे को खबर नहीं कि बाप बीमार है माँ बीमार है। बेटी लंदन में रहती है, उसको पता है कि आज शाम में अम्मी बीमार थी, क्योंकि वहां से खबर गिरी लेती हो, कैसे हैं आप, आज तबीयत तो ठीक है ना। बेटियों की मोहब्बत ऐसी होती है, याद रखिए, बेटों में नहीं होती वैसी मोहब्बत, क्योंकि उनकी फितरत वैसी अल्लाह ने बनाया है। दादी का प्यार तो सबको चाहिए, नानी का दुलार तो सबको चाहिए, बहनों की मोहब्बत तो सबको चाहिए, फूफियों की मोहब्बत तो सबको चाहिए, खालाओं का दुलार तो सबको चाहिए, लेकिन पैदा नहीं होना देना चाहते इनको हम। मोहब्बत चाहिए दादी की लेकिन पैदा ना, चूंकि ये बच्ची फिर दादी भी तो बनेंगे ना किसी के, नहीं दूसरे ना, हमको पैदा नहीं होना लेकिन मोहब्बत है, दादी से मोहब्बत करता हूं मैं, मेरे नन्ना मेरे लिए फला है और मेरी फप्पी तो मेरे लिए फला है, मेरे खाला के लिए तो जान दे सकता हूं और मेरी बहन के लिए तो फला कर सकता हूं, मेरी बेटी, ये सब प्यार तो चाहिए तुमको सबका लेकिन इनकी पैदाइश नहीं चाहिए तुमको। अजीब बात है, अजीब सोच। ठीक, एक वजह ये होती है कि लड़कियों की पैदाइश, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अशूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 49 और 50 में वाजे कर दिया, अल्लाह जिसको चाहता है लड़की अता फरमाता है, जिसको चाहता है लड़कियां अता फरमाता है, जिसको चाहता है दोनों अता फरमाता है लड़की और लड़की, जिसको चाहता है बे औलाद रखता है, अल्लाह बेहतर जानता है और वो तमाम चीज़ का इल्म रखता है, हर चीज़ की कुदरत रखता है। तो एक तो है लड़कियों की पैदाइश, और आज की जदीद साइंस ये बताती है कि लड़की या लड़के की पैदाइश अल्लाह के मर्जी के बाद आदमी का उसमें हाथ होता है, औरत का नहीं। बहुत सी औरतें होती ना अपनी बहू को कोसती, क्या फिर लाली एक तुमने, पहले 2 थे, क्या फिर लाली तुमने, पहले 3 थे, क्या पहली पहले तुमने लड़की लाली, कैसी बहू है। तो बहू को मत कोसिए, बहुत आपको कोसना है ना किसी को। तो यहां जदीद साइंस ये बताती है कि अल्लाह की मर्जी के बाद अगर कोई वजूहत बनती है लड़की लड़के की पैदाइश की तो वो लड़का होता है, इसलिए कि औरत के अंदर फितरी तौर से XX क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर लड़की के पैदाइश का सवाल ही नहीं है। मर्द होता है जिसके अंदर XY दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर औरत का एक्स से मर्द का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और औरत के एक्स से मर्द का वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो यहां लड़के कोसिए, कैसा है बोलना, तो एक लड़का पैदा नहीं कर सका, लड़की को मत कोसिए, बहू को मत बोलिए कुछ बुरा, ये तो एक। दूसरा ये होता है कि औलाद ही पैदा नहीं हो रही, बीवी को छोड़ देते हैं, तलाक देते नहीं, औलाद की पैदाइश ना होना तलाक की वजह नहीं है। आप ये कहिए कि उस बीवी से कि भाई देखिए आपसे तो औलाद नहीं हो रही, मुझे औलाद चाहिए, आप दूसरा निकाह कर लीजिए, लेकिन तलाक हल नहीं है कि उसको छोड़ दे आप और दूसरा निकाह करे, आप रखिए उसको भी। लेकिन यहाँ मसला बहुत सी बार क्या होता है कि पहली बीवी दूसरी शादी होने नहीं देती, नहीं शादी नहीं होनी होगी तुम्हारी, मेरे को छोड़ो तो मैं फिर वो करूंगी। तो हमारे पास ऐसा है कि शौहर एक जो है उसको हम शेयर नहीं कर सकते, और बस जिसके साथ निकाह हुआ उसी के घर में हमको मरना है और फला है, और पता नहीं वो हम जिस माहौल में रहे इतने सदियों से उसका असर हम पर खूब रच बस गया, तो नहीं शादी तो नहीं, लड़कियां खुद दूसरे नहीं होने दूंगी। ठीक, तलाक दिए तो फिर देखो क्या क्या डालती तुम पर मैं, 498 ये वो सब तुम्हारा खानदान बर्बाद कर देती मैं। ठीक, तो वो बोलता है अब मैं क्या करूं, मुझे औलाद भी नहीं है और दूसरी शादी भी नहीं करने देती, और तो फिर उसके लिए एक ही चाल रहता, फिर बोलता तलाक दो इसको। औरतें इस बात को समझे, आपको औलाद नहीं है, आप कुछ वजूहत कुछ कमजोरियां हैं, आपके शौहर का मामला कुछ मामला ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमजोरियां हैं, तो आप अपने शौहर को खुद मशवरा दीजिए कि आप दूसरी शादी कर ले, वरना फिर वो क्या सोचेगा, तलाक दो इससे छुटकारा लो तो फिर दूसरी कर सकते। دوسرا بہت سی عورتوں کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ نہیں ہمارے شوہر نے دوسری شادی کرنا ہی نہیں, لیکن اگر یہی عورتوں سے یہ کہا جائے کہ آپ کے بھائی کو جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی جو بھابھی ہے اس سے اولاد نہیں ہو سکتی, مطلب ایسا نہیں ہو سکتی کہ ہمارا خاندان ہمارے بھابھی کے لیے رک جائیں گا کیا, ہمارے خاندان کو آگے بڑھانا ہے نا, میرے بھیا کیا ایسے رہ جائیں گے کہ دنیا میں وہاں لڑ رہی ہے, یہ نہیں سوچ رہی کہ اپنے شوہر کو اولاد نہیں جس کی وجہ سے تیرا خاندان رک رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا خاندان رک رہا ہے, وہاں نہیں, یہاں برابر خیر اپنے بھائی کا, ہمارا خاندان کیسے آگے نہیں بڑھیں گا, اور کیوں اپنے شوہر کے لیے نہیں سوچتی ہو تم یہ بات, یہ مشورہ نہیں دے سکتی اپنے شوہر کو کہ تم آپ دوسرا نکاح کر لیجیے, اس میں کوئی شرعی مسئلہ ہے, اور اولاد ہوں گی تو میری بھی تو اولاد رہیں گی, وہ صرف آپ کی تھوڑی اولاد رہیں گی, وہ ہوں گی اس سے, لیکن شوہر تو ایک ہے نا دونوں کا, کتنی اچھی بات ہے, لیکن بہرحال یہ بات پلے نہیں پڑتی ہماری, اور پھر نوبت ہی آتی شوہر سمجھتا چھٹکارا پانا طلاق دو تو معاملہ ہوگا, اور نو اور آخری وجہ جو بہرحال ہمارے سماج میں بنتی ہے طلاقوں کی وہ یہ ہے تعلیم دینے کی غلط وجہ, اور جو ہے اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آنا, جب بھی طلاق کا معاملہ آتا ہے, جب بھی طلاق کا معاملہ آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طلاقیں جو ہوتی ہیں اس کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کی وجہ بتائی تھی تعلیم, کیوں تعلیم کا مقصد دیکھیے باپ بیٹی کو تعلیم دے رہا ہے, کیوں تعلیم دے رہا ہے, بڑا میں تم کو تعلیم دے رہا ہوں, اگر تمہارے شوہر نے چوں بھی کیا نا تیرے شوہر نے نکل کے آ جانا تو تعلیم یافتہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکتی ہے, اب یہ بیٹی جاتی گھر کے اندر تعلیم یافتہ ہوں آئی ایم ایجوکیٹیڈ, ٹھیک ہے ایک چیز برداشت نہیں کروں گی شوہر کی, تمہاری اماں کی بھی نہیں تمہارے ابا کی بھی نہیں کس کی نہیں چلنے والی ہیں, ٹھیک ہے اس کے بعد کبھی تھوڑی بھی انبن ہو جاتی ہے, شوہر بولتا یہ کیا ہے تو بولتی میں پڑھی لکھی ہوں چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو, تب کر کے رکھے ابا نے انتظام پورا, تعلیم تھی اچھا انسان بننے کے لیے, ہم تعلیم بچوں کو دیتے تاکہ جھگڑا ہو تو بیٹا بولنا بہت پڑھی لکھی ہوں میں کما لوں گی اپنا گھر چلا سکتی ہوں, دس بچے بھی رہے تو لے جا سکتی ہوں پوروں کے ساتھ, اپنے باپ کو بہت دیا اللہ نے میرے بھائیوں کو بہت دیا, یہ تعلیم کا مقصد ہے, ہم اس کا مقصد ہی نہیں سمجھ پا رہے تعلیم اور تربیت, ہم سمجھتے تعلیم اس لیے, اور بولتے ہیں بچیوں کو بیٹے میں اس لیے پڑھا رہا تم کو بارہویں کی بات کہ اگر کچھ ہو گیا نا تو بس پھر تم نکل کے آ جانا, تمہارا باپ زندہ رہو مت رہو تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتی ہو, یہ مقصد تعلیم کا, ایسا بول کے آپ تعلیم دلاتے بچیوں کو اپنے تاکہ وہ جو ہے خود غلط راستوں پہ جائے اور جھگڑوں میں اپنی تعلیم کو وجہ بنائے طلاقوں کی, بہت ساری طلاقوں کی وجہ میں نے دیکھی ہے صرف تعلیم بہانہ بنی اس کی کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں لہٰذا ہوں, اب بس آخری بات میں اپنی ختم کروں گا سات مختصر پوائنٹس بول کر کہ اگر میاں بیوی میں ایسا معاملہ ہو جائے سنہرے اصول فالو کرنے کے بعد یہ بات نہ جمے, طلاق کی وجوہات میں سے کچھ نہ ہو پھر بھی کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, تو اگر الگ ہو جاتے ہیں الگ کیسے ہو انشاءاللہ وہ میں کل رکھوں گا, تو انشاءاللہ کل آئیں گا, لیکن اگر الگ ہو جاتے ہیں کہ بھائی انبن ہوئی اور آپ نے کہا اپنی بیوی سے اپنے مائکے چلے جاؤں, ٹھیک ہے انبن ہوئی تو اب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہتی لیکن طلاق نہیں ہوئی ابھی الگ رہتی ہے, ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہوگا ان باتوں کو یاد رکھنا, اور یہ غلطیاں قطعاً کبھی مت کرنا بیوی کے اپنے سے دور ہونے کے بعد, کبھی مت کرنا مجبوراً اگر دور بھی کیا تو یہ غلطیاں مت کرنا, اس کو میں عام زبان میں کہوں گا یہ سیون کلر مسٹیکس ہیں, سات ہلاک کرنے والی غلطیاں ہیں جب میاں بیوی طلاق سے پہلے الگ ہونے کی بات کر بیٹھتے ہیں, پہلا کبھی بھی ایک دوسرے سے دور ہونے کے بعد بات چیت بند مت کرنا, ابھی طلاق نہیں ہوئی آپ کی بات چیت کنٹینیو چالو رکھنا, ٹھیک ہے بھائی اس دن تمہیں یہ کہتا ہے بات چیت میں آپ چاہتے روز لڑیے بات فون کر کے کیا چل رہا تمہارا شروع ہو جاؤ چلو ہاں کیا تھا تمہارا روز لڑو آپ, بات چیت بند مت کرو بس خاموشی اختیار مت کرو لڑتے رہو روز فون پہ بھی لیکن بات چیت بند, بات چیت بند ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے نا شیطان کو جو موقع ملتا ہے نا وہ بہت سنگین ہوتا ہے, شیطان آ کے عورت کو بولتا ہے بیوی کو تم کل کو بات کرنا تمہارا شوہر غلطی پہ تھا, شوہر کو آ کے بولتا ارے تو مرد ہے تو کیوں بات کریں گا اس سے وہ غلام ہے تیری اس نے فون لگانا تجھے, اب وہ دل میں ترس رہی کاش میرے شوہر سے بات ہو جائے, یہ دل میں ترس رہا ہے کاش بیوی سے بات ہو, لیکن دونوں کی ہے نا شیطان دونوں طرف ورک کر رہا ہے, بات مت کر اس سے بہت ظلم کرتا ہے تجھ پر, بات مت کر اس سے تیری غلام ہے وہ چھوڑ کر گئی تجھے, دونوں کو بہکا رہا ہے اور دونوں بات بند کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے اللہ کے لیے بات مت بند کیجئے, روز فون لا کے جھگڑا کیجئے ایک گھنٹہ بات بند مت کیجئے, بات چلتے رہیں گی رشتہ مضبوط رہیں گا, جھگڑا چونکہ جھگڑے سے محبت بڑھتی ہے کبھی کوئی آدمی میں جھگڑا کرتے رہیں, بات بند مت کیجئے بات کنٹینیو ہوتی رہے, کسی کے بھی طرف سے شروعات ہو لیکن بات ہوتی رہے پہلی چیز, اور والدین بھی ایسے میاں بیوی کی بات بند نہ کرائے جو میاں بیوی طلاق ابھی نہیں صرف الگ ہے, بات ہونے دیجیے بات نہیں ہوں گے تو جو نقصان ہوں گے بہت سنگین, دوسری غلطی کبھی نہ کریں الگ ہونے کے بعد, ابھی طلاق نہیں ہوئی صرف الگ رہ رہے ہیں کبھی غلطی نہ کریں, کبھی اختلاف کے بعد صلح سے پہلے بغیر جس بنیاد پر اختلاف ہوا تھا اس کے کلیریفیکیشن کے ساتھ نہ رہے, اختلاف ہوا دونوں الگ ہوئے اب ملنا چاہ رہے ہیں اب ملنا چاہ رہے ہیں, یہ ضروری ہے کہ کیوں اختلاف ہوا تھا اس میں کلیریفیکیشن ہو, ورنہ ہوتا کیا معلوم شوہر بولتا لالو اس کو اب میں تھک گیا اسے بعد میں بتاؤں گا پٹھی کو میں آندو اس کو, بیوی بولتی ابھی تو جاری میں بعد میں اس کو بتاؤں گی میں کیا ہے, چلو پھر دونوں مل جاتے اور ملنے کے بعد پھر گھسائی چالو, اگر الگ ہو گئے ہیں ملنے سے پہلے پوری بات کلیئر ہوں گی کہ بھائی آپ کیوں گئے تھے یہ مسئلہ تھا. اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا بات کریں. ٹھیک ہے, پوری بات ہوں گی. دل میں کچھ بھی چھپا کے مت رکھو بات کے بدلوں کے لیے. بہت سے عورتیں اور مرد دل میں چھپا کے رکھتے ملنے سے پہلے, پھر بعد میں گھسم گھسی چالو. کلیئر کرو, اب الگ ہو گئے نا آپ, اتنے اس سے الگ ہی رہ رہے نا. کلیئر کرو بات اور پھر ملو جا کر. وہ دل میں رکھ کر جو ہے رنجش اور نفاق مت رکھو اپنے. دوسرا, تیسرا, کبھی بھی جو ہے آپ کے آپس کے اختلاف جو ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اختلاف میں تیسرے آدمی کو شامل مت کرو کبھی بھی. چاہے وہ آدمی کتنا ہی اچھا ہو, میاں بیوی کے اختلاف میں جب تک کہ وہ آدمی صالح اور مصلحت کے تحت بات کرنے والا نہ ہو, مطلب جو صلح کرنے والا نہ ہو, کبھی بھی تیسرے کو شامل مت کیجیے. لوگ صرف رو کر سنیں گے, کیا برا شوہر ہے, کیا بری بیوی ہے, اور باہر جا کر کیا بیوی ملی پٹے کو, کیا رگڑی اس نے, کیا شوہر ملا اس کو, کیا دھوتا اس کو, اور فلاں کوئی کچھ نہیں کرنے والا. یہ ہنس رو کر سنیں گے, ہنس کر بولیں گے. کبھی مت بولیے تیسرے کو شامل مت کیجیے اپنے بات میں, جب تک کہ وہ آدمی جو تیسرا ہے وہ فریق ثالث ذمہ دار ہو, سمجھدار ہو, اور وہ جوڑنے کا کام کرتا ہو توڑنے کا. چوتھی غلطی جو کبھی مت کیجیے الگ ہونے کے بعد, جب ابھی طلاق نہیں ہوئی لیکن الگ ہے, کبھی بھی پولیس, مہیلا منڈل, کورٹ کچہری, این جی اوز سنستھا ہے, بدنامی کرنے کے لیے میڈیا, ناول, اخبار بازی مت کیجیے. یہ طریقہ نہیں, ہم صلح کریں گے, ہم بیٹھ کر بات کریں گے. اگر غلطی بھی ثابت ہوئی تو یہ سزا دینے کا طریقہ نہیں. یاد رکھیں, اینڈ ہو سکتا ہے یہ شروعات نہیں, یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. میں جو ہے قانون کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. آخر نقصان صرف بہنوں آپ کو ہی بھگتنا ہے, مرد کو کچھ نہیں ہونے والا. پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, آخر نقصان صرف آپ کو بھگتنا ہے, مرد کا کچھ جانے والا نہیں. کیوں اپنی عزت کو ہم اتارے, کیوں اپنے آپ کو ذلیل کریں, اور کیوں اگلے شادی کے لیے اپنے خاندان کو بدنام کریں کہ ان کی بچیاں ایسا کام کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا حق ہے تو آپ کورٹ کی اور پولیس کے ذریعے نہ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر جھوٹے جھوٹے الزام لگا کر اپنے شوہروں کو پھنسانا, یا جھوٹے جھوٹے الزام لگا کر جو ان کو تکلیف پہنچانا, کبھی غلطی مت کیجیے, یہ طریقہ نہیں. آپ اپنے گھر کے لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں, فریق ثالث کو جمع کر سکتے ہیں, یہ کورٹ کچہری حل نہیں ہے. اور اگر حل ہے بھی تو اشد ضرورت ہو, لیکن یاد رکھیے آخر نتیجے میں نقصان آپ کو ہوگا. میں ڈرا نہیں رہا ہوں کہ دیکھو یہ تو تائید کرے مردوں کی, میں حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو سمجھیے آپ. ہم صلح کے لیے ہمارے پاس ہزار راستے ہیں, یہ راستہ نہیں. ہاں, اینڈ ہو سکتا ہے ظالم اور جبر اس نے کر رہا ہے, اس کو ستا رہا ہے, اس کو بے ضرب مار مارتا ہے, تو بالکل پھر ہم اس سے بدلا لیں گے, ایک الگ چیز ہے. لیکن بس یوں ہی کہ نہیں, پورا پلان کر کے, جھوٹے نشانات بنا کر, جھوٹا کیس ڈال کر, کسی کو بدنام کر کے کچھ نہیں حاصل ہوں گا. سوائے جب نام آئیں گا نا, فلاں نے اپنے بیوی کو مارا, تو لکھا بھی آئے گا فلاں کی بیٹی تھی وہ. اور جب آپ جائیں گے نا, تو آپ کو اسپتال میں بھی اپنا جسم بتانا پڑے گا, محرم غیر محرم کے بغیر فرق کے. پولیس کو بھی اپنے جسم بتانا پڑے گا, محرم بغیر غیر محرم کے فرق کے. کورٹ میں بھی آپ کو شو کرنا پڑے گا کہاں کہاں بدنامی چھپے. یہ حل نہیں ہو سکتا ہے کسی کیس میں, ہر کیس میں حل نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا دروازہ نہیں, سو کھٹکھٹا ہے. اس کے طریقے کیا ہوں گے, کس کس دروازے پہ جائے, کیسے کیسا ہو, چلو کل میں وہ رکھوں گا. پانچویں غلطی کبھی نہ کرے اگر الگ ہو جائے تو, اس میں یہ کہ ایک دوسرے کا اعتماد اور بھروسہ مت توڑیے. راز کی باتیں کبھی کسی کو مت بتائیے, چاہے آپ اس سے الگ ہونے کا مکمل ارادہ رکھتے ہیں, اس سے طلاق بھی لینا ہے, راز کی باتیں مت بتائیے. کیونکہ اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا کہ جو زندگی کے ایسے راز جو آپ نے ایک دوسرے سے شیئر کیے ہو وہ آپ ڈسکلوز کریں. تو اگر کبھی بعد میں ملنا ہوا تو بہت رنجیدہ اور بہت بے اعتماد والی زندگی ہوتی ہے کہ یار اس بیوی نے میرا راز کھول دیا, اس شوہر نے میرا راز کھول دیا. کبھی راز فاش مت کیجیے. ارے سال بھر بعد ملیں گے آپ, دس سال بعد ملیں گے ایک دوسرے سے, لیکن راز فاش کرنے کے بعد اعتماد مت کھوئیے, راز ایک دوسرے کے فاش مت کیجیے. یاد رکھیں, چھٹا کام جو ہے وہ یہ ہے, بچوں کے سامنے کبھی مت لڑیے, بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا مت کیجیے. اس سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے, اور ایسے بچے ذہنی طور سے بیمار ہوتے ہیں جو والدین کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور ساتویں غلطی جو کبھی نہ ہو کلر مسٹیک, وہ یہ ہے کہ کبھی باپ اور کبھی بھائی, جو عام طور سے ہوتا ہے, خاص طور سے کبھی ماموں یا کبھی چچا یا کبھی نانا یا دادا, یہ نہ کہے بیٹی کو, بیٹا آ جاؤ تم ہم پر بوجھ نہیں, نکل کے آ جاؤ. جب آپ نے اپنی لڑکی کو کسی سے بہایا, وہ اس کے نکاح میں گئی, تو وہ اس کے ماتحت ہے, آپ کو کوئی حق نہیں اس کو بلانے کا آپ کے پاس, جب تک کہ شرعی عذر کی بنیاد پہ اسے نہیں لایا جاتا ہے. ورنہ باپ بولتا بیٹا بھاگ کے آ جاؤ میں دیکھ لیتا. آپ اگر کسی مالک کے خلاف کسی غلام کو بہکائے تو کیا یہ پسندیدہ عمل ہے؟ تو آپ کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف نہیں بہکا سکتے. آپ جا کر بات کر سکتے کہ مجھے پتا چلا میری بچی پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو آپ لیکن اس طرح سے سپورٹ نہ کریں. میں ایسے واقعات جانتا ہوں, ایسے واقعات جانتا ہوں کہ جس معاملے میں یہ ہوا, میرے نانا نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. یہ ایک مرتبہ کچھ مسئلہ ہو گیا اور ایک خاتون واپس اپنے گھر بہت لمبا سفر کر کے آ گئی, اس لیے کہ اس کے شوہر نے اسے تکلیف دی تھی, اور وہ تکلیف دی تھی واقعے میں. उस जमाने में लोग झूठ नहीं बोलते थे, ये पिक्चर विक्चर देखे ड्रामेबाजियां नहीं थी लोग औरतों में, वाकई आए थे। लेकिन जब वो उतरी तो उन्होंने कहा कि उस शख्स जिसके घर आई जिसकी बेटी, उसने कहा अभी तुम्हें यहां से वापस जाना है, इसलिए कि तुम उसकी मिल्कियत में हो, मैं जब तक उससे बात नहीं करूंगा तुम्हें अपने घर में ले नहीं सकता। ये होती है हिकमत, इसको कहते समझता है। जब वो वापस गई, उन्होंने फोन लगाया और कहा कि क्या बात है, आप हमारी बच्ची आ गई थी, कुछ मसला है क्या? उन्होंने कहा, फौरन वो नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, कहा हमसे गलती हुई थी, आइंदा इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अगर वो बोलते आ जाओ बेटा बहुत जबरदस्त तुम सही जगह पे आ गए, तुम मैं तुम्हारा बाप, आप बताता मैं तुमको क्या है, मैं अब देखो उसकी कैसा वो करता हूं, है ना, आप रख लेते। क्योंकि आपने एक वो वहां की चीज है, आपने बिहा दिया किसी के निकाह में होने के बाद, आप कैसे उसको बहका के अपने घर में लाते हैं? और लड़कियां भी छोटी छोटी बातों पर अपने वालदानी घर का रुख ना ले। अगर आपने ये सोच लिया कि ये शौहर का घर मेरा घर है, तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि आपको अपने वालिद के घर जाना है? जो कुछ है यही करना है मुझे, मसले का हल तुम्हारे घर में रहकर करना है, तुम्हारी जिंदगी अजाब बना के मैं करूंगी लेकिन यही करूंगी। मेरा बाप कौन, शादी कर दिया उसने मुझे तुमसे, शौहर का काम भागते जा रहे, तुम्हारी बेटी को ले जाओ उठाकर, वो तंग करती है मुझे, अरे बहुत मेरे को त्रास देती है, वो तकलीफ देती। तो समझ में आता है ये केस, बेटी जालिम है और शौहर वो नहीं है, बेटी चल जा रही है और बाप बोल रहा है अच्छा क्या, नहीं कभी सपोर्ट मत कीजिए। जेन्युइन जब तक रीजन ना हो कि वो मारता है, बेजरब मार रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन जेन्युइन रीजन अगर है तो वहां बेटी को रख रहे क्यों अपने घर पर, वापस उस घर पर लेकर पहुंचिए कि अभी हमारी बेटी घर आई और ये तुमने सा सलूक किया था, क्या बनता है? तब उसकी फिर हवा टाइट होंगी। आप रख लेंगे बेटे, आप अपन दूसरे तरीके से जाएंगे, मैं यहां से केस करता, मैं फला करता, मैं उनके गले मुर्दे उखाड़ के लाता, ये लाता, कुछ नहीं होता, कर लीजिए जो करना है, ये हल नहीं है शरीयत। तो शरीयत ने क्या कहा, हकम बिठाया जाए दोनों तरफ से, दोनों की तरफ से फरीके सालिस हो, हकम बात करेंगे, बात ना जमे तो फिर भागे, बाकी उसकी पूरी तरतीब है शरीयत। ये बुला के ले लेना बिठा लेना ये तरतीब नहीं है, इसमें तो बहुत सारे फिर नुकसान होते हैं, याद रखिए। और याद रखिए मेरी बहनों से गुजारिश है कि कोई बच्चा किसी मामू की गोद में पलकर बड़ा नहीं हो सकता, उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी जो बाप की होती है। कोई बच्चा अपने नाना के घर में रहकर वो शफ़क़त और वो तरबियत हासिल कभी नहीं कर पाएगा जो अपने दादा के घर पर हासिल करता है, अपने बाप के घर पर करता है। इसलिए कि मामू का लाड़ वो मामू का ही लाड़ होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके एक गुलामी होगा घर का, कि एक्स्ट्रा काम के लिए कहे ननन का बच्चा काम लेते रहो, उससे कभी भी आपको वो बुखार नहीं मिलेगा, वो इज्जत नहीं मिलेगी जो आपके शौहर के घर में आपको मिलेगी। क्योंकि शादी के बाद आपकी इज्जत वहां नहीं, वहां है। तो अगर आपका वो आदमी जो शौहर खराब है तो उसकी इस्लाह हम करेंगे, समाज उसके खिलाफ खड़ा होगा इस्लाह के लिए, अपने वालिद को खड़ा कीजिए उसकी इस्लाह के लिए, उसका घर छोड़ना ही हल नहीं, याद रखिए, वरना ही घर छोड़ने से फिर मामला खत्म। वो कहता जब वो मेरे निकाह में थी और वो बगैर पूछे जाती है, फिर मामला खत्म हुआ ना, मामला खत्म हुआ फिर उस, और फिर एक नया मसला शुरू होता है, तो बात वहीं तय होंगी। हत्ता कि कुरान ने कहा अगर तलाक दे भी तो एक तो घर से मत निकालो, एक तलाक की बात भी नहीं निकालना मालूम आपको, जब तक इद्दत पूरी नहीं होती, तो तलाक की बात नहीं निकालना, और उससे पहले आप बुला रहे हैं बीवी किसी को, आजा बेटा घर के अंदर, ये गलती मत कीजिए, ये 7 किलर मिस्टेक्स है, ऐसी गलतियां जो बर्बाद कर दी समाज। बहराली चंद बातें जो मैंने मुनासिब समझी कि रिश्ते इस्तेवार कैसे हो मियां बीवी के, और क्या वजूहत तलाक की बनती है, और अगर थोड़े दिन के लिए अलग भी रहते हैं तो क्या गलतियां ना करें, रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आखिर में दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को जो बातें कही और सुनी गई उस अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को जो है तलाक जैसी बुराई से हमारी हिफाजत अता फरमाए, हम तमाम को किताब व सुन्नत की समझ हमें अता फरमाए, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दुआ ना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। बहुत सारी खवातीन अपने शोहर से कहती है कि हम सिर्फ आपकी खिदमत करेंगे, आपके वालदेन की नहीं, क्योंकि ये किसी में लिखा नहीं है। ऐसी हालत में वालदेन का क्या होगा? देखिए ये इसको आम जबान में कहेंगे कम इल्म और जहालत की अलामत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने वाज़े अहकाम के बाद जो मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम की, कि आपने फरमाया बीवी से सवाल होगा, हर शख्स तुम में से चरवाहा है उससे उसकी मातहत की पूछूंगी, और फरमाया बीवी से सवाल होगा शोहर के बच्चों के बारे में, उसकी औलाद के बारे में, और शोहर के रिश्तेदारों के बारे में। वाज़े अल्फाज है कि बीवी से सवाल होगा शोहर के बच्चों के और उसके अहल के बारे में, शोहर के घर वालों के बारे में। जाहिर सी बात है घर में सबसे अव्वल कौन होता है? बीवी के घर के अंदर शौहर के घर में उसके माँ और बाप है जिसमें सबसे बड़ा हक है। तो लिहाजा एक खातून को शौहर के घर में उसके वालिदैन खास तौर से जो है उनकी खिदमत करना होगी, और वैसे ही उल्मा लिखते हैं जैसे ही है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने एक बहुत अच्छी बात इस मामले में लिखी है, उन्होंने कहा लोग इस गलतफहमी के शिकार है कि बीवी से जब इंसान निकाह करता है तो सिवाय शहवत के और कोई हक नहीं है उसका उस पर, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ مرد لڑ تو جیسا آپ نے حدیث سے فرمایا کہ تو ایسی لڑکی سے کی نکاح کیوں نہیں کرتا جو کنواری ہوتی تاکہ تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے. تو وہ کہتے ہیں اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جب بیوی سے فائدہ اٹھاتا جنس کا تو وہیں بیوی بھی تو شوہر سے فائدہ اٹھاتی جنس کا, تو یہ تو دونوں برابر ہو گئے. پھر اس کے بعد شوہر کیوں کام کرے پھر جا کر, جب شوہر کام کرے گا اس کے علاوہ بھی تو تم بھی کام کرو گی اس کے علاوہ. تو لہٰذا وہ لکھتے ہیں بیوی بھی گھر کے کام کاج کریں گی. اب کتنا یہ جو سماج میں چلتا ہر سماج کے اعتبار سے جو معروف ہے اتنا وہ ضرور کریں گی. تو لہٰذا ایسی عورتیں جو کہتی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, در حقیقت شریعت کا علم نہیں ہے اور صحابیت کی زندگی کا شاید مطالعہ نہیں کیا انہوں نے. نہیں نہیں صحابیت تو بس ایسی ہی کرتی تھی ان کی طرف سے. کہاں لکھا ہے صحابیت ایسی کرتی ان کی طرف سے؟ صحابیت جانتی تھی یہ ضروری ہے اسی لیے وہ کرتی تھی. وہ جانتی تھی ہمارے نبی جس کس چیز کو پسند کرتے ہیں, وہ جانتی تھی شوہر کس سے خوش ہو سکتا ہے, وہ جانتی تھی سماج کس سے خوش ہوتا ہے. کام اور خدمت کرنے سے یاد رکھیے. لیکن ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی غلام ہوتی ہے, بیوی نوکرانی ہوتی ہے, بیوی کام کے لیے شادی کر کے لائی جاتی ہے, بیوی کا مقصد یہ کام کرنا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کام ہوتا ہے جو عام اعتبار سے گھر میں ہوتا ہے وہ کام کاج جی بیوی کو بہرحال کرنا چاہیے. اور اس معاملے علماء لکھتے ہیں جو علاقے کے اعتبار سے عورتیں کرتی ہیں اتنا کام تو بہرحال وہ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. ہاں صحت نہیں ہے حالات نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے, وہ مجبوریاں ہیں. لیکن عام حالت میں بہرحال والدین کی شوہر کی خدمت بھی بیوی کے جو ہے ذمہ ہوتی ہے. السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی یا عورت کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد اس کی جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے اس میں اس کی لڑکی کی ماں کا اور بہن کا کتنا رول ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی خاتون کا نکاح ہوتا ہے تو اس کی والدہ کا اور اس کی بہن کا لڑکی کا ہی پوچھا نا آپ نے, اس کا کتنا رول ہوگا اس کے اندر کہ کہاں تک وہ کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ایک بہت بڑی وجہ شادیوں کے خراب ہونے کی, طلاق کی اور جھگڑے لڑائی جھگڑے کی یہ ہوتی ہے کہ لڑکی آتی تو ہے مائکے کو چھوڑ کر لیکن پوری زندگی وہی چلتا, ہمارے ابا کے گھر میں یہ ہوتا تھا, ہمارے امی کے گھر میں ایسا ہوتا تھا, ہمارے بھیا ایسا کرتے تھے, ہمارے باجی ایسا بولتے تھے. ارے آپ کا نکاح ہو گیا میری بہن, اب آپ جس گھر میں آئی ہے اس گھر کو آپ نمونہ بنائے کہ لوگ کہے کہ ہمارے فلاں گھر میں ایسا ہوتا ہے, لیکن وہی چلتا ہے. تو یاد رکھیے ماں کا اور بہن کا اس کے زندگی میں اب کوئی دخل نہیں ہے. اس کے لیے سب سے اول اللہ اور اس کے رسول کی بات, اس کا شوہر, شوہر کے والدین اور اس کے بعد سب ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلطی یہ ہوتی ہے لڑکیوں سے کہ یہاں سے نکاح کے جانے کے بعد شوہر کے گھر میں رہنے کے بعد شوہر کے پاس کھانے کے بعد شوہر کی اولادیں پیدا کرنے کے بعد گن وہی چل رہے, ہمارے ابا گھر میں ایسا ہوتا تھا, ہمارے بھائی کے گھر میں ایسا ہوتا ہے. وہ آپ کو اب چھوڑ دینا ہے, اس کا کوئی دخل نہیں ہے. یاد رکھیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے والد معروف کا حکم دے رہے ہیں, آپ کی والدہ معروف کا حکم دے رہی ہے, آپ کی بہن اچھائی کا حکم دیتی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو کہیں بھی لیا جا سکتا. لیکن ہوتا یہ کہ بس وہیں کے گانے چلتے رہتے ہیں جس سے شوہر کو کیا اپنے آپ کو چھوٹا وہ سمجھنے لگتا ہے, کمتر سمجھنے لگتا ہے, کمزور سمجھنے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو فتنے اور فساد شروع ہوتے ہیں اور ہر بار پھر شوہر بھی بدلے نکالنے کے لیے, ارے تمہارے باپ کے گھر میں تو ایسا ہوتا نا, تمہاری ماں کا گھر تو کیا ہوا ہے وہاں تو ایسا چلتا, ٹھیک ہے پھر وہ طنز کرتا اور پھر فتنہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کی ماں اور بہن دخل نہ دے تو زیادہ اچھا ہے, چونکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کا شوہر اور ان کے گھر والے اول ہے, اس کے بعد پھر اس کے والدین اور تمام لوگ بہرحال اس کے لیے بہرحال آئیں گے. اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے اللہ اور اس کے رسول, اس کے بعد اس کا شوہر, اس کے بعد اس کے والدین. یاد رکھیے ٹھیک ہے والدین کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن اب شوہر کے بعد, چونکہ نکاح کے بعد شوہر جو ہے والدین کے اوپر فوقیت لے جاتا ہے, والدین کے حق ہے لیکن اب شوہر کے ماتحت ہے وہ اور اس کے ماتحت رہ کر والدین کے حق اس کو ادا کرنا ہے. یاد رکھیے کسی نے سوال کیا بہت سارے لوگ لڑکی سے اس کی شادی کے بعد پہلی رات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اور لڑکی ہر چیز بتا دیتی ہے, یہ کس حد تک جائز ہے؟ بلکہ بہرحال یہ لڑکی سے بھی نہیں بلکہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے ولیمہ حلال ہے یا نہیں ہے. ٹھیک لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ولیمہ حلال ہے یا نہیں ہے, اندازہ لگائیے یہ کس قسم کی فحش اور کس قسم کی برائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص روز قیامت سب سے برا ہوں گا, برا سمجھتے ہیں نا آپ, سب سے برا ہوں گا جو وہ آدمی یا وہ عورت اللہ کے نزدیک روزے قیامت سب سے برا ہوں گا یا ہوں گی جو اپنے بیوی کے پاس جائے یا اپنے شوہر کے پاس جائے اور کیا کیا پھر لوگوں کو بتایا کہ سب سے برا. اور یہاں تو معاملہ یہ کہ ہر عورت پوچھ رہی ہے اس سے کل کیا ہوا, اس کے بعد ہر مرد گلے ملنے آ رہا ہے ولیمہ حلال ہے نا, کیا ہی مطلب یہ بےحیائی. یاد رکھیے اسلام کیا آپ کو لگتا ہے ایسے بے عمل کی اجازت دے گا کہ آپ کسی سے یہ پوچھے ولیمہ حلال ہے مطلب اس کے لیے فلاں عمل ہوا ہے کیا؟ کتنی بری اور گھٹیا بات ہے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے ہر شخص پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں, اور اچھے خاصے لوگ جو دیندار دکھتے ہیں ان کا بھی حال پوچھ رہا ہے ولیمہ حلال ہے, کیسا عجیب معاملہ ہے. بہرحال یہ ایسی بات نہیں ہے جو بتائی جاتی ہے, تو لہٰذا نہ لڑکی سے کوئی پوچھے نہ لڑکے سے کوئی پوچھے, شرعاً اس کے لیے ولیمے کے حلال ہونے کے لیے کوئی وہ شرط بھی نہیں ہے, اور نہ ہی اس قسم کی جو فاحش چیزیں شریعت اجازت دیتی ہے کسی کے سامنے وہاں کہے یا نہ کہے. بولے کتنی بری بات ہے, اندازہ لگائیے. آپ نے فرمایا سب سے برا شخص ہے وہ جو اپنے بیوی کے پاس جائے لوگوں سے بولے, تو لہٰذا اس کی یہ سخت گناہ ہے, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. السلام علیکم فیض بھائی, میں ایم ای میکینیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر اچھے صفات کے ہو تو ان میں طلاق کے وہ کم رہتے, تو اچھے صفات شادی سے پہلے جاننا جائز ہے تو کیسے جان سکتے؟ بھائی نے سوال کیا کہ دینداری اگر کسی کی بنیاد ہو, اچھی صفتیں جو ہوتی ہیں, تو طلاقیں کم ہوتی ہیں, تو پھر آپ کیسے پتا کریں کہ اچھی صفتیں کس میں ہیں کس میں نہیں؟ تو دیکھیے اچھی صفتیں ایک عام اعتبار سے جو ہم پتا کر سکتے وہی ہے کہ ان کے گھر والے کیسے ہیں, بالخصوص ماں کیسی ہے اور پھر باپ کیسا ہے, اس کے بعد دوسری بہنوں کا کیا معاملہ جن کی شادی ہو گئی ہے جو چھوٹی ہے, اس کے بعد گھر کے بھائی کیسے ہیں, ان کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے, تو یہ ماحول سے اور پھر اس خاص خاتون کے بارے میں لوگوں میں چرچا ہوتی ہے کہ بھائی بچی اچھی ہے بچی اچھی ہے بچی دیندار ہے, تو وہ ظاہر سے آپ بہرحال پتا کر سکتے ہیں کہ وہ دیندار لوگ ہیں, اور اسی ظاہر پر اعتماد کر کے آپ بہرحال انشاءاللہ عزیز آگے بڑھ سکتے ہیں, اور لوگ بھی دینداری کو حقیقی اعتبار سے کرے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں دیندار لڑکی چاہیے لیکن مقصد دنیا ہوتا ہے لڑکے والوں کا بھی, وہ لڑکی والے بولتے بہت دیندار لڑکی اور ان کا مقصد رہتا دنیا میں بس لگا دینا, باقی دینداری دیکھا جائیں گے, نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن دیندار بولتے ہیں. لہٰذا دینداری کو لازم سے مراد ہم اس کو حقیقی بات کریں, دینداری کو بنیاد بنائیں, اور یہ معاملہ آس پاس کے لوگوں سے ان کے گھر والوں کی صفات سے پتا چل جائے گا کہ بچی میں کیا صفت ہوں. کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں, حدیثوں پر چلتے ہیں, حدیثوں پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی عمل سے خالی نظر آتی ہے. جب معاملہ پہلی اولاد کی پیدائش کا ہوتا ہے تو وہ لڑکی کو لا کر والدین کے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور پورے خرچے کی ذمہ داری اپنے جو اس پہ ڈال کر وہ ہٹ جاتے ہیں. دیکھیے ایک عجیب چیز ہے, یہ وہی ہے نا وہ جو شبہ میں نے کہا نا, لالچ کنجوس, ایک تو خرچ نہیں کر اپنی اولاد پہ نہیں خرچ کرنا چاہتا, کس پہ خرچ کرے گا پھر, یہ خرچ نہیں کرنا چاہتا اور لالچ یہ کہ بڈھے سے مل جائے سسر سے تو اچھا ہے, شادی سے پہلے بھی لے رہا ہے جہیز کی شکل میں جوڑا گھوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا ربا لیا, اس کے بعد بھی بولتے پہلا بچہ ننیال میں پیدا ہونا ضروری ہے, ماں کا پیار کہاں ملے گا, جو ہے اس لڑکی کو تو بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ پیار محبت الفت اور ظاہر سی بات ہے ایک ماں اپنی بچی کو جیسے سمجھتی ویسا نہیں سمجھیں, کوئی بھیجنا چاہیے وہ مسئلہ, لیکن خرچہ وہ کیوں دیں گا, خرچہ وہ کیوں دیں گا, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں ان کی بیٹی ہے نا تو تم نے احسان کیا کہ اسے نکاح کر کے, احسان کیا کہ اسے نکاح کر کے اس کا خرچہ مطلب بیٹی کا خرچہ تمہارا سسر جھیلیں گا, یہ کون سی بات ہوئی, یہ کون سا طریقہ ہوا؟ تو جب میں نکاح کرتا ہوں کسی سے تو اس کے پورے اخراجات میرے ذمے آتے, یاد رکھیے تمام خرچے. بہت سے لوگ یہی نہیں, یہ تو ایک معاملہ جو ہے پیدائش کا تو چھوڑ دیجیے, آپ بچی بیمار ہوگی باپ کے پاس جاؤ, اچھی ہے تو ہمارے پاس بھیجو, بیٹے آپ بہت بیمار لگ رہے ہیں نا باپ پاس چل جاؤ, پورا خرچہ بےچارا باپ کرتا ہے, اچھی ہو گئے بیٹے آ جاؤ ہمارا کی کیا فائدہ. یہ لالچی اور کنجوس ہے جو اپنی بیوی پر نہیں خرچ کرتا ہے, جو اپنے بچے پر خرچ نہیں, بچے کی پیدائش میں خرچ کرنا یہ کتنی اہم چیز ہے, یاد رکھیے آپ کی اولاد ہے وہ جو پیدا ہو رہی ہے, آپ خرچ کریں گے اس کے لیے, تبھی تو محبت ان سے اولاد کو ملیں گی کہ میرا باپ کتنی محنت مشقت کر کے کرتا. جب اولاد کو یہ پتا چلتا کہ میں پیدا ہوا تھا ماموں خون کے لیے بھاگ رہے تھے, نانا بہت پریشان تھے, نانی یہ کر رہے تھے, تو وہ بولتا یہ پورے کیس میں ابا کہاں تھے, دادی کہاں ہیں؟ بولتے بیٹے تمہارے دادی نے تو بھیج دیے تھے تمہارے امی کو یہاں, تمہارے ابا تو جب آئے تھے تم پیدا ہو گئے تھے. تو اس بچے کو پھر ظاہر سی بات ہے بولتے بچے ماموں سے کیوں اتنی محبت کرتے, پھر ظاہر سی بات ہے ننیال کے گن گائیں گا نا, جب پتا چلتا ہے میرے لیے کوششیں ننیال والوں نے کی, وہ گاتا ہے پھر گن اپنے ماموں کی, باپ سے زیادہ ماموں پہ فخر کرتا ہے پھر اپنے. ٹھیک ہے, بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو تمام اخراجات اس پر, ہاں یہ الگ بات ہے کسی کا سسر مالدار ہو اور وہ کہے بیٹا ہم یہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ویل یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہاں تو بالکل بیچ کرنا پڑے گا تم کو, بول کے فائدہ نہیں تم کر رہے بول کر, یہ تو چلن ہے, یہ تو ہوتا آ رہا ہے, یہ تو چل رہا ہے, یہ کون سی بات ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حکم نہیں دیا, صحابیات کے بارے میں نہیں آتا کہ ایسا جا کے خرچہ ان کے والدین کرتے تھے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے ٹیک کیئر کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے, یا اس کی والدہ چاہتی ہے لڑکی کی کہ وہ رکھے, الگ بات ہے, لیکن اخراجات وہ تو بہرحال آپ ہی کو دینا. السلام علیکم, میرا نام فارس بن فرج باس میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا جو شخص تین لڑکیوں کی یا دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے وہ جنتی ہوں گا, اگر وہ شخص کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے یا پھر غیر مسلم ہے تو کیا وہ پھر بھی جنتی ہوں گا؟ میں نے ایک سوال کیا جیسا میں نے کہا کہ جو شخص تین لڑکیوں کی پرورش کرے یا دو کی تربیت کرے اور نکاح کر دے تو وہ جنت میں ہوں گا, تو یاد رکھیے جہاں بھی جنت کی بات آتی ہے وہاں شرط ہے کہ اس کی موت توحید پر ہوئی ہو, کفر پر نفاق پر یا شرک پر وہ نہیں مرا ہو تب, اور صرف کفر اور صرف توحید پر موت نہیں, توحید کے ساتھ وہ اعمال کرتا ہو جو توحید کو قائم رکھنے کے لیے اعمال ہوتے ہیں, نماز روزے زکات وہ سب کرتا رہا ہو, اس کے بعد یہ عمل بھی کیا ہو तो इंशाल्लाह उसके लिए बात है, वरना लोग ये ना समझ लें कि बस माशाल्लाह मेरे को अब तीन बच्चियां हैं, मेरी तो जन्नत होगी, नमाज गायब, रोजा गायब, सब गायब और कोई आमाल नहीं कर। आमाल के साथ वो माना है, ना कि कोई इंसान। और इसके लिए शर्त है कि वो कुफ्र शिर्क और निफाक पर ना मरे बल्कि उसे तौबा किया हो, तो इंशाल्लाह ये सवाब जरूर भी जरूर इंशाल्लाह उसको मिलेगा। किसी ने सवाल किया, बीवी के लिए छोटी मार जायज है लेकिन क्या शौहर के लिए छोटी मार जायज है? मतलब उधर भी देखिए, मैंने कहा बीवी के लिए हल्की फुल्की अगर शौहर नसीहत के लिए मारे तो जायज है, लेकिन ये काम बीवी के लिए नहीं इजाजत, इसलिए कि शरीयत ने शौहर को तलाक का जिम्मा दिया और शरीयत ये कहती है कि औरत में चूंकि थोड़ी सी टेढ़ है, मर्द ज्यादा समझदार बुर्दबार होता है, वो अच्छे से उसको डील कर सकता है, लिहाजा अगर उसकी इसलाह के लिए अगर थोड़ा सा वो उसको जर्ब लगा ले, थोड़ी सी अगर मार करे, तो शरीयत इंशाल्लाह इसमें कोई खबात नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी जिससे कोई निशान ना आए, बिल्कुल हल्की नसीहत के तौर पर और चेहरे पर बहरहाल वो चीज ना की जाए तो उसकी इजाजत है, लेकिन कतन इजाजत नहीं जाएंगे, इसलिए कि अगर बीवी शौहर पर हाथ उठाएंगी तो उसके बाद शौहर की इज्जत क्या बाकी रहेंगे और क्यों रहना चाहेंगे ऐसी औरत के साथ? फिर वो बात समझ रहा, क्योंकि उसका मर्तबा और मुकाम बड़ा है। लेकिन ऐसी भी औरतों को मैंने देखा है कि जो बहुत धड़ल्ले से अपने शौहर को खूब धोखे निकालती है, रोज अगर कोई काम नहीं करता है और शौहर ही बराबर मार खा के उसके साथ बराबर रह रहा है, ये अलग बात है कि वो बर्दाश्त कर रहा है, एक अलग चीज है। लेकिन शरीयतन चूंकि मर्द जो है वो हाकिम है, वो कवाम है, वो नसीहत करने वाला है, लिहाजा ना से नसीहत करने वाले को थोड़ी सजा की अख्तियार है, लेकिन जिसके लिए उसके लिए भरा उसका अख्तियार नहीं। मेरा नाम इरफान उल हक है। औरत ने जो शौहर ने जो है तो बीवी को तलाक दिए नहीं और बीवी ने जो है तो दूसरा निकाह कर ली और बाद में आगे जो है तो शौहर के ऊपर प्रेशर डाल के जो है तो तलाक लिए, उसके बारे में जो है तो आप क्या? भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई खातून ऐसी हो जिसने अपने शौहर से तलाक ना ली हो, चले गई हो और निकाह कर लिया और उसके बाद अपने शौहर को जबरदस्ती करके वो इस तरह करती है, देखिए ये एक बहुत ही संगीन और बहुत ही बुरी बात है अगर ये मामला होने लगे समाज के अंदर, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब कोई हद बाकी है जो फितरत पर इंसान कायम रह सके, जो फितरत अल्लाह ने बनाई है। इसलिए कि जो इंसान निकाह में होता है उसकी शादी नहीं हो सकती किसी से, याद रखिए, सिवाय इसके कि वो मर्द हो तो किसी औरत से शादी कर सकता है चूंकि इसकी इजाजत है, लेकिन कोई औरत अगर किसी के निकाह में हो उसका दूसरा निकाह नहीं हो सकता। तो अगर उसने मर्द के निकाह में रहते हुए किसी से निकाह कर ली हो तो वो निकाह बातिल है, वो निकाह जिना में उसका शुमार होगा, और अगर मजबूरन इसको मजबूर करके छोड़ी होंगी तो वैसे ही बहरहाल ऐसी औरत से कौन साथ रहना चाहेगा, वो तो छोड़ना ही उस शौहर के लिए अच्छी बात है कि वो छोड़ दे ऐसी औरत को, लेकिन उस औरत के लिए बहुत सख्त जुर्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि ऐसी औरतें जो अपने शौहर का घर बिगाड़ती है, उसको तकलीफ पहुंचाती है, ये मेरी उम्मत की मुनाफिक है। दूसरी बात में फरमाया कि जो औरत जो है खुला के डिमांड करती है, तलाक का वंश डिमांड करती है, ठीक है, और तलाक लेती बिना शरय उज्र के, वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो दूर, वो जहन्नुम में इतने दूर डाली जाएंगी कि जन्नत की खुशबू भी वो नहीं सूंघेंगी। तो कितनी सख्त वईद है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे हालात होते हैं कि लोग किसी के निकाह में हैं और शरय एतबार से वो तलाक नहीं करते और इस तरह से बहरहाल दूसरे से निकाह करते हैं, वो निकाह बहरहाल उसका बातिल है, वो जायज नहीं और उसका वो अमल हराम होगा। जब तक कि वो इस शौहर से तलाक ना ले ले, फिर ये तलाक दे दे, उसके बाद इद्दत गुजार ले, उसके बाद वो निकाह करे। इंशाल्लाह इद्दत और इनकी तफसीलात में कल इंशाल्लाह उनवान के तहत रखने की कोशिश करूंगा। इसने सवाल किया, अगर किसी की तलाक हो जाए तो लोग इन तलाकशुदा लोगों को बहुत बुरा समझते हैं और बार बार हर जगह इन लोगों को का आपस में तारुफ करते रहते हैं कि ये तलाकशुदा है, ऐसा हुआ वगैरह हुआ, तो ऐसे लोगों का क्या हल है जो इन तलाकशुदा लोगों को बुरा समझते हैं और इनके बारे में बदगुमानी करते हैं? देखिए एक अजीब मामला है हमारे समाज का कि तलाक अगर किसी की होती, देखिए तलाक शरीयतन कोई अच्छा अमल तो नहीं है लेकिन फिर भी हलाल है, मजबूरन इसका हल निकालना ही पड़ता है तलाकों का। वो अगर शरीयतन मजबूर हो और मियां भी मजबूर हो जाए तलाक के लिए कि क्या मामला है और अब निभा मुश्किल है और शरीयत पर एक साथ रहकर कायम होना मुश्किल है और शरीयत के मुताबिक तलाक लेते हैं, तो हर फरीक समाज की सहानुभूति लेने, उनकी मोहब्बत लेने, बहुत मजलूम है, देखो दो दिन में तलाक दे दिए, इतना जालिम शौहर है, इतनी जालिम बीवी थी, इतनी बेवफा बीवी थी, इतना फला है, तो इस सहानुभूति के लिए करते हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता तलाक का जो सिस्टम है इस्लाम के अंदर, याद रखिए बहुत सारे मजाहब में तलाक नहीं है, ईसाइयत में तलाक नहीं है, हिंदू मत में तलाक नहीं है, याद रखिए तलाक का सिस्टम नहीं है, इस्लाम में तलाक है, मिलते हैं और अलग होने का भी सिस्टम है, ठीक है। तो लिहाजा मुतल्लका लोगों की चूंकि उनके दोबारा मैरिज नहीं होती तो हर जगह लोगों को बताते कि भाई इनको रिश्ता नहीं आना चाहिए, मुतल्लका है, या कभी कभार कुछ लोग ये बताने के लिए कि देखो ना इनकी बेटी है, इनके बाप तो इतने फलाएं और इनकी तलाक हो गई, वो इस तरह से करते हैं किसी को जलील करने। तो किसी की अगर तलाक शरई बुनियादों पर होती है, जैसा सहाबा में भी हुआ, ताबईन में हुआ, तो लिहाजा इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। वो अल्लाह का और उनका मामला है कि क्या था, लेकिन अगर शरई बुनियाद पर है तो बहरहाल समाज उसको बुरा नहीं कह सकता। और किसी का तारुफ ऐसा देना, ये इनकी बेटी मुतल्लका, ये फलाएं इनकी बीवी छोड़कर चले गई, ये कौन सा तरीका तारुफ देने का, ये तो एक तरह से लोगों को जलील करने का तरीका हुआ। अगर कोई ऐसा जलील करता है तो वो अल्लाह से डरे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको एक नेमत दी है तो वो नेमत अगर किसी और से छीन गई तो क्या आप उसको उस नेमत से तारुफ कराएंगे? जैसा कि एक आदमी उसको बाल नहीं तो कोई बोलेंगे ये पहले बाल वाले टकले हो गए, ये पहले बाल वाले टकले हो गए, ये बोले अच्छे थे लंगड़े हो गए, ये बोले अच्छे, ये क्यों किनारे आप, इस एक नेमत थी छीन गई, शौहर था आप नहीं है, तलाक हो गई, तो आप ये सब नहीं कर सकते जलील करने की। हाँ, अगर कोई इस नीयत से बोलता है कि बच्ची अच्छी है लेकिन ये मुतल्लका है, अगर कोई बेहतरीन रिश्ता हो तो आप जरूर बताइए, तो एक अलग चीज़ है, अच्छी नीयत से, यहाँ नीयत पे डिपेंड है, लेकिन यूं ही बताना ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए इंसान गुस्से बुरा महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा ये सवाल है जो माशरे से रिलेटेड है, यानी कि आजकल रिलेटेड होना माशरे से, जी माहौल से जी। तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि कोई शख्स है जो पहले बिदात करता था, और जाहिर सी बात है अगर वो बिदात करता था वो निकाह भी ऐसी जगह करेगा जब उसको यानी कि बिदाती खालू से बिलोंग करेगा खानदान से, बाद में लेकिन अल्लाह ताला उसको तौहीद से नवाजता है यानी उसको हिदायत देता है, तो जो लड़की खानदान वाले रहते हैं वो ये बोलते कि ये तो फला हो गया, अब निकाह बाकी मत रखो, उसको तोड़ दो क्योंकि मुसलमान में से फला हो गया, उसके बारे में। भाई ने एक सवाल किया कि कुछ लोग होते हैं जो पहले, एक आम जवाब में कहूँगा, एक जमात से ताल्लुक रहता है उनका, और उस जमात में रहने की बुनियाद पर वो किसी से निकाह करते हैं, फिर जो भी अमल आपस में करते होंगे, ठीक, उसके बाद ये होता है कि फिर वो आदमी किसी एक जमात को छोड़कर किसी और दूसरी जमात से लग जाता है, तो लड़की घर वाले बोलते हैं अब तो तुम तो बेदीन हो गए, तुम फला जगह चले गए और अब हमारी लड़की हम बिठा लेंगे। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये बात मैं बार बार भी कहता हूँ, फ़िरका जो होता है वो इस्लाम से खारिज होता है, जमातें इस्लाम से खारिज नहीं होती हैं जब तक कि वो कुफर बना हो। फ़िरके जो होते हैं, फ़िरका जो होता है वो इस्लाम में नहीं होता है, वो इस्लाम से खारिज होता है। जमातें मुसलमानों में किसी इस्लाही काम के लिए निकलती हैं, मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ काम करती है, एक अलग चीज़ है, लेकिन वो मुसलमानों में से होती है। तो अगर एक इंसान इधर से इधर स्विच कर गया तो इसका मतलब क्या, उसका तलाक, उसका निकाह नहीं होगा? ये क्या अजीब बात है। अगर कोई शख्स मुसलमान है, चाहे किसी भी जमात से हो, एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे उसके निकाह पर फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैंने तो यहां तक लोगों से सुन रखा कि अगर कोई एक मुसलमान किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ ले कि जो उस जमात का नहीं था, तो बोले पूर्व के निकाह टूट जाते। अब निकाह का क्या ताल्लुक नमाज पढ़ने से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बोल सकता है अब नमाज नहीं हुई, नमाज गलत थी, नमाज दोहराना पड़ेगा, निकाह तोड़ देते उसके सीधा, बोले तुम सबके निकाह तोड़ गए, सब भाग रहे, बोले दोबारा निकाह करना अपने अपनी बीवियों से। क्या ये जमाती तासुब हमें छोड़ना पड़ेगा, इस तासुब से निकलकर हमें ऊंचा आना पड़ेगा, जमात में शामिल होने की वजह को समझना पड़ेगा अपनी इस्लाह के लिए, ना कि तोड़ टुकड़ा करने के लिए उम्मत में। समझ रहे आप बात को? तो लिहाजा किसी का एक जमात से दूसरी जमात में स्विच करने से वो कोई मुसलमान से गैर मुस्लिम नहीं हुआ, वो कोई जो है फिरके में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, जब तक कि वो जमातों का अकीदा अहले सुन्नत वल जमात मतलब सहाबा के अकीदे पर हो, ठीक है, मसाइल में इख्तलाफ होते हैं, ठीक है, तो ये मसला नहीं है, तो आप डायरेक्ट आप डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने ऐसे वाकयात देखे हैं कि एक साहब एक जमात में थे, निकाह हुआ, 8 दिन बाद पता चला ससुराल में कि इनकी जमात वो नहीं जो हम समझ रहे थे, चूंकि वालिद अलग जमात से थे, बेटा अलग था, उन्होंने निकाह तोड़ दिया, हकीकी निकाह तोड़ दिया, आकर लड़कर ले गए, लड़का कह रहा है मुझे नहीं छोड़ना है, लड़की कह रही है मुझे नहीं छोड़ना है, और वालिदैन खींच के ले जा रहे हैं उसे। क्या होगा हम जब ऐसी छोटी छोटी बुनियादों पर निकाह तोड़ बैठेंगे, तो क्या होगा इस समाज का, दुश्मन हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो तो एक बहुत दूर की बात है, हम ही अपने दुश्मन बैठ जाएंगे अगर कुछ हो जाते, भाई मारो ये फला जमात का, इसको खत्म कर दो, ठीक है, अपनी जमात का नहीं। क्या अजीब बात है, जमातें जो होती है वो हम में से, हाँ, फिरका अगर कोई शामिल हो, फिरका इस्लाम से खारिज होता है, ठीक है, लिहाजा एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ जमात तब्दील होने से निकाह टूटना या अपनी बेटी को अलग करना शरीयतन ये शरई उज़्र नहीं माना जाएगा। तो ऐसा करना वालदैन के लिए दुरुस्त नहीं है, अगर वो बेटी खुश है उसके साथ और कोई मसला नहीं है उसके अंदर, तो इंशाल्लाह अजीज वो निकाह बाकी रहेगा और बाकी रखना ही चाहिए। ये कुफ्र और शिर्क वाला और तौहीद और कुफ्र का मामला नहीं है, बल्कि खाली एक जमात के एक मिशन को छोड़ गया दूसरी जमात के मिशन से छूट गया, तो ये बहरहाल उस किस्म की बात नहीं होगी जिसे निकाह तोड़ा जाए। किसी ने सवाल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जो दौड़ लगाई थी तो वो जगह कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन आजकल अगर मियाँ बीवी गार्डन या पार्क में ऐसे दौड़ या कुछ और खेल खेलते हैं तो क्या ये सही होगा, क्योंकि आजकल बहुत आम हो गया है, समझाइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने हदीस में कहा, जो एंटरटेनमेंट और गेम्स होंगे वो मियाँ बीवी आपस में खेलेंगे, जहाँ जो कोई और ना देख रहा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा कोई देख रहा तो उनके महरमात होंगे, जैसे बेटी मतलब बहू है, उनके वालिद है, सुसर है, محرم ہے اس کے دونوں باپ بھی اور ان کا سسر بھی اور شوہر خود موجود ہے، ایسے ایک الگ باتیں وہاں کچھ کھیل لے جو برقی کی حالت میں ہو جس میں ایسا کوئی فاحش اور کوئی بری چیز نہیں ہو آپس میں کر رہے تو کوئی عرض نہیں، لیکن اس سے علاوہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیار اور محبت آپ بتاتے تھے کھیلتے تھے تو لہٰذا ہم گارڈن جائیں گے تو بھاگیں گے، پکنک اسپاٹ سے بھاگ رہے میاں اور بیوی ایک ساتھ، یا پھر گاڑی پہ شوہر لے کے بیٹھا تو بیوی پوری اس کی آنکھ پہ گری ہوئی، یوں تو بولے بیوی ہے بہت محبت ہے دونوں میں، آپ میاں بیوی ہوں گی بھائی لیکن گاڑی پہ بیٹھنے کچھ آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمر میں ہاتھ ڈال دیے پورے آنکھ پر آدھے گرے ہوئے ہیں، چہرہ کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، شوہر ایسا ادھر سے بات چل رہی، کیا چل رہا بول کر، کیا ہے یہ سب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے پانی پی رہے تو عائشہ اللہ کے رسول پی رہے تو یہ ہوٹلوں میں کرنے کی چیز نہیں کہ آپ ہوٹل میں جائیں گے بیوی پانی پی رہی آپ اللہ گلاس ادھر اب میں پیوں گا، پورے ویٹر دیکھ رہے کیا چل رہا بھائی وہ کھا رہی گوشت آپ اٹھا رہے، بولے حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے میاں ویٹر سن لو تم سب اور پھر کھا رہے، یہ جگہ نہیں ہے وہ بتانے کی، یہ سب مقامات اس چیز کے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب جہالت ہم میں آ گئی ہے، یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہے، تو یہ پردے کے حدود میں رہتے ہوئے اس کے لمٹس کے اندر یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر ہدایت حسن خان ہے، میڈیکل پریکٹس میں کرتا ہوں، جزاک اللہ آپ کی آج کی باتوں سے بڑا فائدہ ہوا، کاش یہ پروگرام 25 سال پہلے ہوتا تو مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا۔ سر آج کی باتوں سے ایک بات پتا چلی کہ آپ نے بتایا کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ننند، ہاؤ ٹو ٹیکل دیور، جیٹھ، جٹھانی، دیورانی، اس سے جو انڈیوائڈیڈ فیملی کا تصور سامنے آیا ہے، جیسے میں اس کو کہوں گا MUF، مسلم انڈیوائڈیڈ فیملی، یہ تصور اسلام میں کیسا ہے؟ جبکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کی اچھی تعلیم تربیت دی جائے اس کو، اور بالغ ہو تو نکاح کر دیا جائے اور اس کو الگ کر دیا جائے، ہے نا، اس کو ساتھ میں رکھنے کے لیے زبردستی نہ کی جائے، ذرا روشنی ڈالیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو میں نے کہا کہ کیسا کس طرح سے ماحول میں وہ کیا جائے، تو بھائی نے سوال کیا کہ ہمارے سماج کے اندر ایسا لگ رہا ہے جو میں نے بات کہی کہ پھر تو اس کا مطلب انڈیوائڈیڈ مسلم فیملی ہو، سبھی ایک جگہ رہ رہے اور یہ تمام باتیں پھر ہو رہی، دیکھیں جو میں نے بات کہی ٹھیک ہے وہ یہ ہے، اور اولاد کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ جب ساس اور بہو کی نہ جمے، اور اگر وہ معاملہ جم ہی نہیں رہا اور طلاق تک بات آ رہی جبکہ معاملہ لڑکے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی والدہ سے ہو رہا ہے، تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو الگ رکھے لیکن والدین کے حق تو اس کو ادا کرنا ہے ٹھیک، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو پردے کوئی نظم نہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا ننن سے کیسا کرنا ہے، وہ جیٹھ سے مطلب جیٹھانی سے کرنا ہے تو جیٹھ مطلب ہے وہاں، یا دیورانی سے کیسا سلوک کرنا ہے تو مطلب دیور ہے وہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پردے کے حدود کے اندر یہ سب ہو رہا ہے گھر کے اندر، تب ہوگا یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری مرتبہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ نکاح کے بعد انسان الگ ہو جائے اور الگ زندگی گزارے، کیونکہ جس انداز سے ہمارا سوشل سسٹم اور سوشل لائف ہم نے بنا لی ہے تو اس کو ہم کو پہلے سمجھنا پڑے گا اور اس میں پہلے سے سدھار لانا پڑے گا کہ ہم کیا چیز کرے کیا نہ کرے، اسلام میں کیا اس کا معنی، اسلام میں کیا اس کا حکم ہے، ایک ساتھ اگر رہنا رہتے ہیں تو کیا اس کا حکم ہے، کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا، کن چیز کو لحاظ نہیں رکھا جائے گا، پردے کی کیا حدود ہوں گی، ان کے سب پابندیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر مسلم انڈیوائڈ فیملی میں کوئی حرج نہیں، لیکن سب کچھ ترک کر کے یہ تو جیٹھ ہے ہمارے باپ کے جیسے، یہ تو دیور ہے ہمارے بیٹے کے جیسے، یہ تو فلاں ہے، کوئی پردے کا سسٹم نہیں، وہی بے پردگی، وہی عام بالکل معاملہ چل رہا ہے، یہ تمام کی اجازت نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن اگر ایسا ماحول ہے جہاں انسان الگ نہیں رہ سکتا، اور کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے جیسا والدین کو ایک ہی لڑکا ہے، اب کیا الگ رہیں گا والدین سے، اور کیا خدمت کریں گا پھر الگ رہ کر، بیوی کے ساتھ رہیں گا باپ کے ساتھ رہیں گا، باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، کیا کریں گا، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان ساتھ ہے تو پردے کی حدود کے اندر میری بات تھی، اور جب انسان الگ ہے تو ظاہر سی بات ہے والدین کے حق بھی ادا کرتا رہے گا اس کے بھی، چونکہ اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بیوی کی اور ماں کی نہیں جمتی تب یہ مجبوری ہوں گی کہ شوہر الگ کر دے، چونکہ یہ طلاق اس کا نہیں، ان شاء اللہ کل تفصیلات اور آئیں گی، وہ الگ رہے، والدین کا حق بھی ادا کرے مکمل، اور بیوی کا پھر جو ہے حق ادا کرے۔ اس نے سوال کیا اگر شوہر بیوی سے کہے کہ اپنے والدین کے گھر ایک دن سے زیادہ نہ رکو تو بیوی کا کیا فرض ہے؟ اس نے سوال کیا، دیکھیے میں نے آپ کی اس کی وضاحت کر دی، آپ کا اصل گھر آپ کے شوہر کا گھر ہے، اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ ایک دن سے زیادہ نہ رہو تو اس کا معنی ہے بالکل واضح، ایک دن سے زیادہ نہ رہو، بس سمجھ گیا، یہی اس کا معنی، اس لیے کہ ایک بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کا شوہر ہے، پھر اس کے والدین ہیں، پھر اس کے والدین، شوہر کے بعد پھر شوہر کے والدین ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن سے زیادہ نہ رہو تو مانا ہے ایک دن سے زیادہ نہ رہو، اور اس بیوی کو واپس آنا پڑے گا، نہیں نہیں ہمارے امی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو پھر شادی نہیں کرنا چاہیے تھی آپ نے، شادی کیوں کی آپ نے، امی کے پاس ہی آپ رہتے زندگی بھر، بتا دیتے کہ بھائی شادی نہیں کرنا ہے ہم کو، امی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ایک عورت نکاح کے بعد اپنے مائکے کو بھول جائے, اپنے شوہر کے گھر کو جب اپنا سمجھیں گی نا تو دیکھیں شوہر اس پہ گرویدہ ہوتا ہے. بہت سی بار اکثر طلاق کے فتنوں کی وجہ یہ طلاق کی کہ بس بیوی آتی تو ہے, رہتی تو یہاں بس, لیکن باتیں پوری امی کے پاس ہی ہوتا, ابا کے پاس ہی ہوتا. اس کی ماں بیمار ہے, شوہر کی اس کی فکر نہیں, امی کیسا پی رہے ہوں گے, امی کیسا کھا رہے ہوں گے, امی کہتا فلاں ہوں گا, ارے ان کی خیال رکھنے کے لیے لوگ ہیں نا وہاں موجود. اور اگر آپ کو رکھنا ہے اتنا خیال تو آپ بول کیوں رہے اس چیز کو, اس لیے کہ اب آپ کو یہاں خیال رکھنا ہے. اور پھر کچھ ہوا کہ میں امی کے پاس جا رہی, کچھ ہوا کہ نہیں میرے کو امی کے پاس تین دن مہینے میں کم از کم رہنا ہے, آپ یہاں نکاح کر کے آئے, آپ کا شوہر راضی ہے تو جائیے, نہ راضی ہو تو آپ بالکل مت جائیے. اگر وہ کہہ رہا ایک دن تو ایک دن میں آئیے, یہ آپ کے لیے اس کا حکم ہے اور یہ آپ پر واجب ہے. اگر آپ رکیں گے تو آپ خود فتنوں کو دعوت دیں گی, اس لیے کہ ایک طرف والدین ہیں جن کا مقام لیکن ابھی شوہر کے بعد اب شادی کے بعد, لہٰذا پہلے ان کی سنی جائیں گی اور بعد میں جو ہے والدین کی مانگ. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام سید ظفر ہے. میرا سوال ہے کہ میں نے ایک طلاق ایسی دیکھی کہ لڑکی کی شادی ہوئی اور کچھ بیماری کی وجہ سے لڑکی کے ان کا جو ہے تو ہم بستری کا اکثر پرابلم ہونے لگا, کچھ سر کی بیماری تھی شاید سے کچھ, وہ پرابلم کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں دے سکتی تھی اور ان کا طلاق ہو گیا, تو کیا وہ مرد پر گناہ لازم ہوگا جس نے اسے طلاق دیا؟ میں نے ایک سوال کیا, ایک ایسا طلاق کا معاملہ ہوا کہ جس میں میاں اور بیوی جو رشتہ قائم کرتے نکاح کے بعد وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکا, جس بنیاد میں شوہر نے طلاق دے دی چونکہ وہ اس کے لیے نہیں تھا. یاد رکھیں نکاح کے مقاصد میں سے جو ایک اہم مقصد ہے وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت, نظروں کا نیچی رکھنا, جسمانی تسکین پانا, اولاد کی پیدائش ہونا. اب ظاہر سی بات ہے نکاح تو ہوا لیکن جو بنیادی مقاصد تھے وہ کچھ بھی پورے نہیں ہو پا رہے, صرف نکاح ہوا, نہ اولاد کی پیدائش ہو سکتی اب, ٹھیک ہے, نہ جسمانی تسکین انسان پا رہا ہے چونکہ کچھ مرض ہیں. اگر یہ لا علاج مرض تھا جس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ انسان مجبور تھا اور اس مجبوری کے تحت ظاہر سی بات ہے اس لڑکی کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا تھا, تو اگر وہ چاہے اسے طلاق بالکل دے سکتا تھا, اور اگر اس نے طلاق دی تو اس کے پاس شرعی عذر تھا, اس کے پاس شرعی عذر تھا اور اس نے بہرحال وہ کوئی غلط کام یا کوئی حرام کام اس معاملے میں نہیں کیا, لیکن شرعی عذر کی بنیاد پہ, صرف یہ نہیں کہ کبھی ایک آدھ بار کچھ ہوا اور اس نے اس بنیاد پہ ہوا کھڑی کر دی کہ بچی ایسا ہے مسئلہ ہے اور اس طرح سے, لیکن اگر کوئی شرعی بنیاد دیتی اور واقعی میں یہ چیز نہیں ہو رہی تھی تو اگر اس نے طلاق دیا تو انشاءاللہ عزیز اس پر کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ اس میں شادی کے مقاصد فوت ہو جا رہے تھے, تو طلاق دینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. شادی کے بعد لڑکی کا اپنے ماں باپ پر کیا حق ہوتا ہے؟ دیکھیے شادی کے بعد لڑکی کا اپنے ماں باپ پر ویسا ہی حق ہے جو شادی سے پہلے تھا, لیکن اب شوہر اس کا ذمہ دار ہے, اس سے پوچھ کر وہ حق ادا کریں گی, یہ بات سمجھ لیجیے. اور علماء لکھتے ہیں کہ شوہر کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اپنے والدین کے حق ادا کرنے سے نہ روکے, والدین سے حق ادا کرنے سے شوہر کو نہ روکے, اس لیے کہ آپ روکیں گے تو آپ کی بہنوں کو بھی کوئی روک لیں گے. دوسرا اب جو بہو گھر میں آئی ہے اس گھر میں بھی, اور جس گھر میں آپ بہو ہے آپ کے گھر میں کوئی اور بہو آئیں گی, ان بہوؤں کا بھی کام ہے کہ ان ساس سسر کا خیال رکھیں, آپ کا بھی کام ہے آپ کے ساس سسر کا خیال رکھیں, لیکن اگر اسپیشل اٹینشن کی اور ضرورت ہے تو پھر اس شوہر کا کام ہے اپنے بیوی کو اجازت دیں کہ وہ والدین کی خدمت کرے, لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی کہ والدین کی خدمت کے لیے آپ شوہر کو ناراض کر کے جائیں گے, یہ بات سمجھنا ہوں گی. والدین کا وہی حق ہے جو پہلے تھا اور بعد میں بھی ہے, لیکن اب شوہر کے ماتحت چونکہ بیوی ہے شوہر سے اجازت لے کر وہ حق ادا کریں گی جو پہلے بغیر شوہر کی اجازت کے حق ادا کرتی تھی, تو لہٰذا والدین کا حق وہی ہے, لیکن اب شوہر سے پوچھنا ہے. شوہر سے میں تاکید کروں گا کہ اپنی بیوی کو اگر وہ ضرورت ہے, اس کے والدین ضرورت مند ہیں اور کچھ حقوق ہے جو آڑ آتے ہیں, تو ضرور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا کریں, اس لیے کہ اس کے والدین ہیں اور اس کا ان پر حق ہے اور ان کا اس پر جو ہے حق ہے. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام خالد بن عفیف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کس حد تک جدا رہ سکتی ہے, لائک جاب سے ریلیٹڈ ہو یا کچھ کام سے ریلیٹڈ ہو. جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا پرسنل آبزرویشن بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی سعودی جاتا ہے, کوئی پونا, کوئی ممبئی, سال دو سال تین سال چار سال, تو کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ جائز ہے جو اتنے وقفے تک ایک شوہر اپنی بیوی سے دور رہتا ہے؟ پہلے بھائی نے ایک سوال کیا کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کتنے دن دوری مطلب لائق برداشت ہے, اس میں غلط فہمی ہے تو اس کا جواب بھی اس میں ملا دیتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کتنے دن میاں بیوی دور رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے ان کے بیچ میں, اور ایک مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب جو ہے سفر کر کے یہاں جو ہے بیرون ملک گئے تو تین مہینے واپس آ گئے. جب تین مہینے واپس آئے, تین چار مہینے میں تو میرے سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ اتنے دور گئے تھے آپ واپس آ گئے, آپ نے تو کہا تھا میں ایک سال کے لیے جا رہا ہوں, تو کہا میں اس لیے بیرون ملک سے واپس آ گیا کہ میری بیوی نے فون لگا کے بولے اب بھی جانا پڑے گا تو اپنی طلاق ہو جائیں گے. جب میں واپس آیا میں نے پوچھا کیوں وہاں سے مناتا رہا, لیکن نہیں سنا اس نے. جب میں واپس آیا تو کہا کہ میرے کو ایک مولوی صاحب نے بولے چار مہینے اگر شوہر بیوی سے دور رہا طلاق ہو جاتی خود بخود, اس لیے بولے میں نے بلا لی تم کو کہ ایک سال میں تو پھر تو طلاق ہو جائیں گی اپنی, بولے دیکھیے اگر میاں اور بیوی کسی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپسی سے یہ طے کرتے ہیں کہ حلال رزق کی کمی کی وجہ سے آپ باہر جا کر کمائیے یا اور بھی علاقوں میں جس کی وجہ سے بیرون ملک کا مسئلہ زیادہ ہے, ہندوستان میں تو آپ بالکل آ سکتے ہو, ایک الگ چیز ہے, مہینے میں آ سکتے, دو مہینے میں آ سکتے, کچھ علاقوں میں تو ہفتے میں آپ آ سکتے ہو, ایک الگ بیرون ملک آپ چلے جائیں جس کی وجہ سے ایک سال یا دو سال میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ہوتا طے کر کے تو پھر اگر شوہر چلے جائے تو ان شاء اللہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بیوی کہے کہ میں آپ سے الگ نہیں رہ سکتی ہوں, اس میں خدشہ ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے, اور شوہر کو بھی ڈر ہے کہ اگر بیوی کہہ رہی تم جاؤ کمانے رہو, کہتا میں نہیں جا سکتا ہوں وہاں رہنا, میرے لیے خدشہ گناہ ہو جائے, تو پھر ایسی شکل میں اس کا شوہر کا جانا درست نہیں ہوں گا, غلط ہوں گا. اب رہا یہ مسئلہ کچھ لوگ اتنے لمبے وقفے کے لیے سال دو سال, مطلب سال دو سال تو بہرحال عام بات ہے, چار سال ہی میں نے دیکھے, پانچ سال بھی دیکھے جو چلے جاتے ہیں, یہ بہرحال اللہ رحم کرے ان پر. یہ میاں بیوی کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے ان کے رشتے میں کوئی فرق نہیں آتا, کتنے بھی سال دور رہنے سے وہ میاں بیوی رہیں گے. لیکن بہرحال یہ بہت محال ہوتا ہے اور نکاح کے بہت سارے مقاصد اس میں چلے جاتے ہیں, جیسے اولاد کی پیدائش اگر ہو تو پھر پانچ سال کے بعد آئیں گا تو پھر اگلے پانچ سال بعد آئیں گا تو پانچ پانچ سال میں اولاد ہوں گی, اور لیکن پھر بھی اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس سے کوئی طلاق یا جدائی ان میں نہیں پڑیں گی, اور وہ کوئی گناہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا جب تک کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی کام ہو. کیا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.